välkomna till Nördliv. Idag har vi med oss Rob, Lotta, Max och Danny och eran värd Fredrik Olsson. Take it away! Ja, välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla ditt slag. Dagens datum är den 26/12, avsnitt 53. Och här sitter vi alla live. Eller inte live, för det här hör ni efteråt, så då är det inte live. Vi är live i alla fall. Vi känner oss väldigt live här, IRL i en soffa. Så jag kan göra så här, peta på Lotta. Ip. Men då måste jag peta på Max. Skicka vidare. Det ska ju låta samtidigt. Oh. Det är inget kosedjur. Ja, vad har vi idag? Vi har ett litet gotiavsnitt som står vid dörren. Och det är egentligen gotiavsnitt slash årskrönika på sätt och vis. Vi kommer ta upp lite saker som har hänt under året. Men framförallt gå igenom våra egna topplister. Vad tycker vi var bra som kom ut under 2015? Och om vi inte har spelat något under 2015, spel som har kommit ut alltså. Det har vi säkert spelat. Då kanske vi har en liten skamlista på spel som vi faktiskt känner. De här har jag missat. De här tycker jag att jag borde skjuta mig själv för att jag har missat. Varför känns det som du pekar ut mig som jag är den som har spelat minst här? Jaha, jag kollar mest på han. Ja, jag känner mig också. Ja, han kan säga de här spelen har jag inte vill spela. Han sitter så rätt i så här. Ja. Alltså, jag förlorar med hans ögon och så tappar jag bort orden. Och, ja. Fredrik, sluta titta på Max nu. Det går ju inte alltså, att låta bli. Vi kan ta den typen av podd. Jag är okej med det här. Så att, fortsätt Fredrik och berätta hur vackra Max ögon är. Jag tror att vi måste ta en väldigt viktig sak. Du kallar det för goti. Mm. Hur många vet vad det betyder? Kan vi få Game of the year. Jag förstår. Jag säger nästan svensk här. Jag kommer inte gott i avsnittet. Ta lite goa gamers här. Game of the goat. Game of the goat. Whatever floats your goat. Några sådana har vi här i podden idag. Whatever floats your goat. Förbered era flytande getar. Men ja, 2015 är snart över. Det har hänt massor med saker under året. Allt från spelskaper som har gått bort till fadäser inom, och skandaler i Konami, som många säger fuck Konami. Hashtag. Och så vidare. Men om vi börjar med just året i fokus då. Vad har hänt under året som ni känner rent spontant så här? Det här tycker jag var ganska så stort. Rob. Vi lyckades ta oss igenom ett helt år av podcast faktiskt. Men det är bra. Ja, det är bra. Jag känner att vi förtjänar en applåd för det. Jag känns inte alls weird att applådera sig själv. Men jag applåderar er och ni applåderar liksom. Så... Okay. Du applåderar oss, vi applåderar dig. Nej. Jag applåderar er och sen så Lotta applåderar resten liksom. Så här, och sen alla utom sig själva. Alltså, så att det... Notera mig applåderar. Nu applåderar jag mot... Ja. Tackar. Det var en sån här riktig gay applådering. Det där, så. Ja. I alla fall, fler coola grejer som hänt under året. Alltså jag är ju... Jag är ju lite små hype på det här med hårdvara. Det här lite med VR, att vi faktiskt har tagit steg fram mot en vettig funktionsduglig kommersiell version av ett VR-set. Okej, visst, de har inte kommit ut än. Det kanske egentligen skulle vara någonting som tas upp som nästa års GOTY. Men ärligt talat, det är väl hypen för VR är stor. Ja. Och sen får vi se hur det här funkar nästa år. Vi är ytterst hypade för VR. Ja. Så hypade att vi ser verkligen fram emot när Max köper in två VRs till podden. Och sitter vi alla och åker i hyperspace. Jag känner att det här kommer bli så det avsnitt med dåliga puns. Mer än vanligt. Men man kan väl säga att det, just hur hypen kring VR har byggts upp under året, det är ju det som på många sätt utmärkte. Det har varit väldigt mycket snack om det, och särskilt på E3 när det kom fram väldigt mycket där också. E3 i sig är ju också en punkt man kan ta upp, för det har ju, visst, E3 kommer ju varje år, så det är ju inget nytt, men i år var det ju ganska så proppat på E3, och sen fanns det ju en utveckling som gjorde många rätt där, Bethesda med Fallout. Vi hade ju, om ni vill höra mer om det så kan ni gå tillbaka och lyssna på vårt E3-avsnitt. Hej, vi pluggar oss själva. Tillgängligt på Nordliv podcast. Fast det var ju kul att det var så mycket stora utannonseringar, och det var inga så här, vi släpper lite info, utan de släppte på bra information om spelen. Och vissa kommer liksom, ja, men vi släpper Fallout 4 i höst. Ja, de hade ju verkligen det liksom att det är ju perfekt, men det var ju perfekt tid, för du vet att folk blir hypade så inåt och verkligen, och sen så bara, det kommer ut snart. Ja. Och då blir det liksom, ja, det kommer snart. Man hinner inte tappa och glömma bort. Jag förstår inte att andra utvecklare gör så. Ja. Men det kan ju vara förläggaren kanske som är på dem. Ja. Jag tänker på The Division som har varit på E3 tre år. Ja. Och det hypas och hypas. Och folk nu liksom, ja, de visar lite mer på The Division. Ja, och det är som det är alltid där. Det är inte att folk inte tycker att det verkar intressant. Det är mest att nu känns det, vi har väntat på det tre år. Vi har skitsamma, det kommer annat. Och sen kommer Bethesda. I höst kommer Fallout 4. Vi släpper Fallout Shelter som är lite ett substitut. Ja, men lite såhär, ni har någonting nu och det här kommer snart. Ja, men det känns ju verkligen som att flera utvecklare borde göra så. Men jag tror det kan ju vara en liten fråga om sekretess också. Liksom. Mm. Det kan vara svårt att hålla det hemligt också. Och jag menar, det var ju mycket, har ju såklart varit spekulation, Fallout 4 kommer det snart. Så. Mm. Men det var inget säkert först att kom det och sa, Fallout 4, ni ville ha det va? Det var så. Ja, ni får det i höst. Jag menar, ärligt talat, i vanliga fall, det kommer alltid bli förseningar när du försöker utveckla ett spel. Alltid. Men du vill vara den första som kommer ut och säger, ja men hörni, vi håller på med det här. Man kan ju undra där, gjorde Square Enix rätt i att utannonsera då att de faktiskt har Final Fantasy 7 remaken på G? Eller skulle de ha väntat? Och det är ju lite en klurig fråga egentligen. Med tanke på att... Skulle de ha väntat som Bethesda och vänta kanske... Ja, de kunde ha gjort ett år innan. Innan de, för vi vet ju inte när det kommer. Det kan ju vara två år, ett år näst till våren. Vad vet vi? Men skulle de ha avvaktat tills... vi vet exakt dem i alla fall. Ja. Och då valt... Alltså, när det kommer till just den... Med tanke på den informationen vi har fått om Final Fantasy 7 i efterhand... Så känns det som att... Ja, de gjorde väl... De kände väl att de ville vara ute med det där, titta hypen här. Och sen kommer vi med de dåliga nyheterna. så att de liksom, för att folk var redan inne i den här hype-grejen och tänker, ja men så dåligt kan det väl inte vara. Vi har ju väntat länge liksom. Så att de väntar lite till, så tricklar de ut med information under tiden. För det känns som det är lite deras strategi. Lite, att de ger ut lite information så här, smått efter ett tag. Liksom, ja. Det är så många gånger man ser sådana utvecklare som släpper information hela tiden lite grann, och då blir jag tycker för min del så blir jag ganska mättad på det. Men det är ju frågan om approach. Det är som Duke Nukem, vi bara väntar och så fick en ny filmklipp och sen bara wow, och sen bara nej, okej, det kommer inte ut. Ja, men jag tror det beror på vad det är för någonting också, hur mycket man får. Med The Division fick vi ju se samma gameplay trailer på typ så här, tre år i rad eller någonting utan någon ändring. Men sen har man ju andra spel som man får hela tiden lite mer. Men vi har ju ett spel som jag ser fram emot, men som andra inte gör, som Quantum Break till exempel. Det var ju utannonserat för typ två år sedan, tror jag. Vad då för något? Quantum Break. Ja, men det ser ju jätteintressant ut. Jo, det hade de ju bara en sån här liten trailer på. Jag tror det var förra året det var en ansatt eller något sånt där. De hade de en så här, bara en trailer. Och det var ju såhär pre-rendered. Liksom. Det såg skitkult, vad är det här för någonting? Slow motion, tidsgrejaktigt såhär. Och sen har man ju fått lite små saker under tiden. Man fick en liten gameplay-trailer. Lite såhär, man fick, tror jag, såhär 11 minuters gameplay-grej. Och det var ju jättekult liksom. Så jag känner att det är sådär spel som försvinner bort lite. Men sen kommer det tillbaka. Och då blir man så just det där spelet. Det är inte såhär spel som man är jättehypad för hela tiden, som man skulle vara för typ, till exempel Final Fantasy 7. Det är någonting man verkligen, det här kommer jag alltid vara hypad för. Men att det är någonting som har en liten resurgence. Och jag tror att det är en bra strategi, att liksom man försvinner bort lite och sen kommer man tillbaka och påminner folk att vi är här. Fortfarande, kolla, det kommer. Då tycker jag fortfarande att de kunde ju vänta, men det är samma sak med Shenmue 3. Fast det var ju bara att de ville kolla, vill folk verkligen ha, vi har ju våran kickstart på det här för att kolla, vill folk verkligen ha spelet där? Och sen gick ju sånningen med att men vi kommer ju ge pengar till det här. Det kunde de ju fortfarande vänta tills de hade spelet gjort och liksom så, det kommer här nu. Då fick de ju extra cash, var ju som helst som hoppade in och kickstartade. Samma sak med Final Fantasy där, att det lyckades de kunna vänta tills E3 det året spelet släpps i så fall. För att hypen är fortfarande lika hög nu som då. Min har blivit så här, Nej. Så det ryktas ju att det faktiskt kommer redan nu till året 2016. Ja. Mm. Första episoden då. Första episoden. Och sen är frågan också, tror ni att, att de släppte den här nyheten har någonting att göra med till exempel Heaven's Word, eller att de börjat släppa spelen på Steam och så vidare, att de försöker liksom pusha ut lite och påminna folk att, ja men hörni, Final Fantasy, ni tycker om den här serien. Ja, så mycket behöver inte göra som, de släpper ju nu. Final Fantasy 5 släpptes till PC och Final Fantasy 6 släpptes precis nyligen till PC igen. Och de har ju de har ju redan 7an, 8an, de släppte ju en ny sån här lite, var det en liten remaster på 7an, den här som hade lite nyare modeller och sånt. Menar du till PlayStation 4 eller? Eller PC. Till PC också då. För, jo men just det, den till PlayStation 4 är ju porten av den som kom till PC, och den till PC är lite, men jag menar att det finns ju så mycket moddar så. Ja, jo, det är ju det att de tog in de moddarna, eller de moddar som fanns, med att de förbättrade lite grann på karaktärmodellerna och sånt där, och lite grann på gameplayet. Men att så det är inte någonting bara, ja just det, Final Fantasy 7. Vad var det nu igen? Men jag tror inte det finns något riktigt rätt sätt att göra det på. Jag tror allt beror på vilken typ av spel det är. Är det ett litet spel så är det nu kanske lite bättre att trycka ut mer information så att folk får lite mer tid att vänja sig vid det liksom, och se att okej, men det där kan ju vara någonting. Om det är mer en indie-utvecklare kanske, eller mindre spel bara. Men är det någonting stort så här, som man vet verkligen att det här kommer, folk kommer köpa det här, det spelar ingen roll hur... Så här, då kanske det är bättre att göra så som Bethesda gjorde liksom, att okej, ni får det här om 4 månader eller vad det nu var för någonting. Så att, men det är ju den största blandningen där, att man vet att folk kommer köpa det. Det känns som att Square Enix har varit lite på on the fence, om man säger så här, ska vi göra det här eller inte, kommer folk ens vilja ha det? De visste ju inte riktigt. Och när de väl la ut den så här, okej, de fick ju backlash för tidigare när de släppte liksom bara Final Fantasy 7 porten till PS4. Folk var ju så här, oh shit, kommer remaken? Och sen var det bara, nej det var bara en port av det gamla. Och då blev alla så här, vad är det för skämt? Vi trodde det var riktigt. Och så bara, va? Vill ni ha en remake på det ungefär? Ja, för det har inte varit uppenbart. Nej, men liksom, det kändes lite som det. Och jag vet inte om Square Enix ville ens lägga så mycket energi på det. Men sen helt plötsligt när de väl la ut den här announcementen, Square Enix liksom aktier är högsta de någonsin har varit helt plötsligt. Då känns det som att okej, vi lägger lite energi på det här projektet. Och det är ju det vi vill som gamers, att spelen ska bli så bra som möjligt. Men man känner ju liksom att de borde ha sett den trenden ändå, för de hade ju de här Final Fantasy 7 tie-in-spelen som de gjorde. Vad hette den här, den som var med, var det Vincent Valentine? De hade ju något sånt där. Ja, du menar den där? De till PSP. Ja, de hade ju flera stycken sådana där småspel. Ja, som Crisis Core till PSP, och du har haft, jag kommer inte ihåg vad det är när man spelar Vincent, vad det heter. Det hette något sånt där. Dirge of Cerberus. Ja, precis. Så. De var ju såhär tie-in-spel till det universumet liksom. Så. Alltså det enklaste man borde ha sett, att det fortfarande är stor hype när de gjorde tech-demo för PlayStation 3, precis. Som var introt för Final Fantasy 7. Och då folk bara, tech-demo, de bara, så nörgast. Precis. Ja, precis. Små högar av nördar. Men apropå, om vi går vidare nu, jag tänker med remasters och remakes överlag, är ju någonting som har kommit mycket i Europa, känns det som, under året. Det är klart det har funnits tidigare och så, men under just det här året så känns det som att vi har fått ner hög med remasters. Jag tänker på Heroes of Might and Magic, och det har varit Age of Empires 2. Och... Det var ju förra året, tror jag. Ja, men det är som att trenden fortsätter. Men det måste ju ha med åldern att göra. Jag känner att de som faktiskt är... Det är rätt spännande att allt det här är perfekt för liksom, de som körde det här i sin ungdom, eller när de var mindre nu verkligen. Det är perfekt åldersspann som har skett, att nu vill vi ta tillbaka de här riktigt gamla goa spelen. Jag tror också det har lite att göra med teknologin också. Det är ju det att vi har ju kommit så pass långt från just de spelen. Att, och det är många av dem är ju sådana spel som är väldigt nära och kära till folk. Och det finns inget sätt att spela de gamla spelen på. Eller, men försöker man spela Age of Empires 2 till exempel, originalet, färgerna är helt där och whack, och man måste verkligen trixa för att få det att funka överhuvudtaget. Precis. Så att multiplayer går inte att köra heller på det liksom, det går inte. Köra gamla över MSN, tror jag den multiplayer gick, eller så här, gaming så. Det var något sånt där, det är ju samma sak med alla såna här äldre spel liksom, från 90 upp till tidigt 2000 liksom, att de är ju Alltså man måste göra en remaster för att de ska funka på tekniken idag. Jo, men det känns ju liksom att ja, de skulle ju kunna bara uppdatera tekniken liksom, så att de får så att liksom de funkar. Lite som GOG gör, de gör ju liksom en sån här grej att okej, nu funkar de på, jag vet inte om de emulerar DOS eller något sånt där. De har ju tidigare med haft DOS-box inbyggt i installationen liksom. Ja, men numera så har de ju rediga, liksom riktiga, alltså det är inga liksom tillsatser eller någonting. Ingen tillsats. 100% game. Ja, precis. De har bara uppdaterat. De har fixat tillsatser bara rent. De har verkligen kört spelen genom sockan där. Men ja. Ja, men sen har vi de här andra spelen som bara är från en konsol till nästa konsol. Mm. Som till exempel Nathan Drake Collection. Det är från PlayStation 3 till PlayStation 4. Och det är flera spel. Two Souls och sånt. Det är liksom bara en generation som går från PlayStation 3 till PlayStation 4. Så det är liksom en försäljningsgrej som... De har inte gått ut med någon bakåtkompatibilitet. Eller då, när de här släpptes så fanns det ingen bakåtkompatibilitet. Och nu, det känns ju bara för att vi släpper så att de på den nya konsolen kan förnjuta de här gamla spelen. Nu är jag kaninöron i luften här. Gamla spelen som är kanske bara något år gammal. Det är inte som Age of Empires som har ett x antal år på nacken. Utan det är ju bara när kom PS3 igen? Max, som våran residenta PC-gamer. Jag skulle säga 2007. Ja, 2006-2007 någonstans. För 360 kom där också någonstans. För det är ju ändå, det är ju ett tag sedan liksom. Och, nej, som Uncharted-serien, sådana här serier som var på den konsolen som i sin tur hade en ganska annorlunda arkitektur, kan jag förstå. Det kan vara bra att föra med. Men jag förstår att det, jag vet inte om det är så om det är svårare eller någonting, men uppenbarligen går det ju så. Ja, men vi har ju samma sak. Vi har ju första Tomb Raider. Ja. Som släppte då lite mer hårfysik och lite mer uppskalt så här. Det känns liksom, ja, okej. Okay. Mm. Sen har ju alltid kommit sådana här Ultimate Edition eller Enhanced Edition och sånt där. Det kommer ju alltid hela tiden liksom. Mm. Ja, men just det här med remastering av de här riktigt äldre som Grim Fandango och liknande som har kommit. Men det är en jättekul trend att se. Det betyder bara att vi som gamers får de här spelen som förr var väldigt hyllade. Ja, men jag tror att det är ju lite dels att ge tillbaka till gamers. Det tror jag definitivt att det är, att liksom få de som spelade spelen för länge sedan, att då få dem tillbaka och ge dem lite liksom på det sättet. Men det har ju definitivt också att göra med att få in en ny audience liksom, att de här spelen kommer nu till den nya generationen. Min bror ringer mitt i allt. Lägg den på golvet. Nej, jag lägger den här istället. Det här blir jättebra. Mm. Ja, nej, det handlar ju om att få den nya publiken. Liksom, de som är yngre. Som min bror till exempel. En av mina 10 år yngre än mig. Liksom, så han spelade ju aldrig sånt när det kom ut. För han var ju lite för ung. Men nu skulle han ju kunna sätta sig och spela Grim Fandango till exempel. Om han nu gillade såna spel. Så det har ju även de som är en lite äldre generationer som Fredrik och Danny till exempel. De har, vissa av dem har ju barn liksom, i den generationen. De har ju barn också, så att visa sina barn då spelen också. Så det är ju en ny publik om inte annat. Det innebär ju mer pengar om inte annat. Ja. För Danny, vad säger vi om pengar? Jag vet inte. Det är bra att ha. Pengar smakar gott. Pengar är bra för magen. Ja, det är det. Jag menar, vi vet ju hur Fredrik sitter så här till sina döttrar. Titta här är Diablo 1. Jag vill spela 3:an. Här är Diablo 1. Nu vill spela 3:an. Ja, men det är bara för att de inte står ut med riktigt läskiga spel. Diablo 3 är inte läskigt. Det är bara stora likhöger överallt. Diablo 1 och 2. Likhöger. Köttfärs. Ja, men alltså det blir så. Man tar på sig sin djurhudsbikini, man tar sina båda tvåhandsyxor och så går man ut och skapar likhöger. Det är mysigt. Har du spelat Chrono Trigger på sistone eller vadå? Är du aja nu eller? Jag tänkte just, vi pratade ju om det här med remasters, vilket för oss lite in på bakåtkompatibilitet. Där har vi också fått på Xbox. Nu har de cirkus 100 spel plus. Och den trenden att faktiskt nu ta itu med det, att Phil Spencer och gänget faktiskt säger, men nu låter vi våra gamers faktiskt vara gamers och inte sitta och titta på NFL eller något annat skit. Det tycker jag har varit en jättebra vändning, någonting som har varit tydligt under året. Men det är ju som sagt, det är ju pengar från talar. Mm. Jag menar, när de märkte hur illa det gick. Nej. Pengar styr, heter det. Nu kom så, den. Ja. Så häftigt. Wow. Jag undrar vad det var för någonting. Pengar flyr, eller vad pengar. Ja, när man köper gamla spel på nytt igen. Så. Ja, då flyr pengarna. Då flyr pengarna stenhårt. Men just att de, som sagt, Xbox fick sin extrema bakåtpush där. Att, nej, vi tänker inte acceptera det. Nu har det fan gått för långt. Och kolla här vad PlayStation gör. De gör allting rätt, nu gör allting fel. Och det kommer synas i alla pre-orders och sånt där. Mm. Och då blir Microsoft... Oh shit, vi skulle lyssna på dem som sa att gamers var viktiga. Och det är det som händer nu. Mm. Ja, det är kul att se att de faktiskt tar sig i kragen. Mm. Det har de behövt och det finns bara vi som vinnare egentligen i det hela. Mm. Och det har ju gett effekt på PlayStation. Mm. Om gissar vi då. Mm. Men det här med att de har titlar som är egentligen för PS2 som nu kommer gå och spela på PS4 till exempel. Mm. Så det, allting ger ju effekt. Och det är ju någonting som man märkt under året. Mm. Annars vad man ser just på under året så har det varit mycket blandade saker såklart. Det har varit lite skandaler och lite annat. Och sen har vi haft till exempel att, som jag tycker är en bra grej, att Steam till exempel har haft den här återbetalningspolicyn har gått igång. Precis det som fanns. Har gjort det? Ja. Okej. Okay. Så inom 2 veckor och du har spelat max, jag tror det är 2 timmar eller någonting, så har du rätt att få tillbaka pengarna. Se där, det visste jag inte. Ja. Mm. Under förutsättning att det inte är sånt där jättekort spel, de har ju... Ja, det finns, men i regel, och jag har fått det att funka en gång. Jag har lämnat tillbaka ett spel. Vad var det för bra spel du spelade då? Ingen aning. Tydligen var det så dåligt så att jag inte... Du har förträngt det. Du har men jag vet, för jag kommer ihåg att jag fick säga kvitto. Nu har du fått tillbaka och pengarna kommer in. Och bland okay, så det är smidigt. För jag vet att jag har behövt gjort det en gång och det var innan då. Mm. Men det var för att jag köpte något Dynasty Warriors-spel som jag redan hade på PlayStation. Ja. Men jag köpte det på PC bara för att jag skulle kunna spela multiplayer med en annan kille. Så tänkte jag, men det här spelet är skitskoj och vi köper varsin så spelar vi. Jag har redan köpt det på en annan konsol och testat. Och sen när jag köpte det så märkte jag att jaha, det var bara local multiplayer. Och då stod det ändå, det finns ju olika taggar på Steam där det står multiplayer eller local multiplayer. Mm. Och det stod multiplayer. Ja. Och då kände jag att jag ska tillbaka, för det här stod inte det som spelet innehöll. Mm. Och det fick jag tillbaka då. Men då sa de också att du ska egentligen inte få tillbaka det, men vi ger tillbaka till dig ändå. Ja, det var bra. Det var innan policyn. Ja, det var innan policyn. Men då var det verkligen så här att okej, jag har gjort det här en gång. Jag kan förmodligen inte göra det här en gång på ett år. Jag tror det är ett jätteviktigt spår just för den digitala marknaden i sig, att få en bättre koll för konsumenter att kunna göra reklamationer och liknande. Mm. Det har inte riktigt varit vanligt på det sättet liksom. Nej, alltså nu är alla de här terms and conditions som alla scrollar igenom förutom jag har ju läst allt ihop. Jag läser alla terms and conditions. Jag läser dem oftast första gången. Det är därför det tar dig en vecka att spela spel så. Men grejen är att i de här så står det ju att ja, men jag frånsäger mig rätten till öppet köp, jag frånsäger mig och så vidare. Det är skitmycket rättigheter som man frånsäger sig i och med att man köper någonting digitalt. Och det är just antagligen folk tycker att ja, men det är bökigt att lämna tillbaka. Fan, det var ju ganska nyligen. Det var ju några som skulle stämma Steam. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, ifall det var Holland eller något sånt där. För att i Steam sån här, deras licensing där eller sånt där för att köpa spel, så att det var ju att man skulle kunna lämna tillbaka digitalt spel eller hur det var och sånt där. Det var någonting nu de skulle stämma. Var det nyligen eller? Det var ganska nyligen. Och nu var det inte några ryssar eller någonting? Nej, det var inte ryssar. Det var ju också något sånt där, att de skulle stämma för att någonting i deras den här avtal som man förlerat, som inte stämde överens där de... Där, ja, deras de lokala lagar om man säger. Precis, deras lokala lagar stämmer inte överens med det som är står skrivet i Steams den här terms and conditions. Ja. Men det har ju att göra med vad det är. Just när det kommer till digitala grejer så är det lite mörkigt, för att det är ju bara en elektronisk kopia du har av det hela. Men för vi har ju rättigheter liksom för internetköp och sånt där i Sverige, men då är det ju för fysiska saker. Som jag försöker lämna tillbaka min laptop just nu, för att den håller på att dumma sig. Alltså den startar typ inte. Det tog mig 3 dagar att få igång den. Det blir bara svart liksom, den kommer inte in sin bio. Så det är jättedumt. Så att jag hade enligt CD-on så har jag 2 år garanti. Men enligt vad är det, någon sån här köpslavgrej, så har jag 3 år. Så att, och det är enligt lagen då, så att, då var det lite så här, jag pratade med dem så här, nej men du har 2 år garanti. Ja, men så satt jag där och så kollade jag på den här. Så, ja, men det står ju 3 år. Enligt den här så har jag till då ett ögonblick. Så, köpelagen. Ja, precis. Så det, då, så för just fysiska grejer som man har köpt så har man ju en rättighet för 3 års, reklamering. Då. Men just när det kommer till digitala varor så är det ju det är inte lika enkelt för det. Nej, men det är just det. Det är inte specificerat i lagen och det är därför man måste ha det skrivet i de här villkoren. Jo, att man frånsäger sig den rätten för att det blir bara så mycket enklare för företaget att hantera en sån grej. För att då, när köparen då kommer och klagar och tycker nej men dude, jag vill lämna tillbaka det här spelet, så tycker de nej men tråkigt, du sa här att du hade läst igenom villkoren. Och så säger du, ja jag tryckte ju faktiskt där, skit. Alltså jag vet inte, vad Steam, hur fungerar deras köpgrej? Alltså är det Valve som får pengarna när man köper någonting på Steam, eller är det utvecklaren? Det måste ju vara utvecklaren. Ja, ja, men Valve tar ju en viss procent. Transaction fee. Ja, men hur mycket då, är det någon som vet? Alltså det är upp mot 20%. Ja. Jag tror inte de har öppet sagt hur mycket de har. Jag tror inte de har. Det är bara mellan dem och utvecklarna. Och det är väl olika från utvecklare precis, till utvecklare. Precis, beroende på hur stora de är. Ju, så. Ifall en indie så tar de kanske inte lika mycket. För... Nej, för de vill ju verkligen kultivera indieutvecklare. Det märks ju. Jag tänkte liksom att det måste ju bli lite körigt då för att när det just kommer till återbetalning, så det är väl det som har hindrat. Men det här får man bara tänka starkt på nu vi hade Warner Bros och Batman när den här skandalen som tidigare inte funkar, för att de tog ju bort spel från Steam och de på direkten var det att liksom att ni kan lämna tillbaka spelet i no probs liksom på direkten. Då var de så inom första veckan där att ja, det funkar ju inte, så att ifall ni vill lämna tillbaka spelet, ingen roll hur mycket ni har spelat, försökt spela i det, ska jag mer säga sådär. Ni får lämna tillbaka det oberoende på hur många timmar ni har spelat på spelet, så det var ganska snabb grej där ju. Fast det var ju Warner Bros antar jag från första stund som det. Ja, jag tror Valve är nog ganska öppna så länge förläggarna, alltså utvecklarna tillåter det och så. Jag tyckte det var bara för att hoppa tillbaka där du sa det att just Steam tar tillbaka och vem det är som återbetalar. Det är intressant, det hade jag inte tänkt på tidigare, men med tanke på att Steam är ju faktiskt bara som en creator. Och det är ju så att om vilka är som ska betala, ska Steam ta kontakt med utvecklaren och säga hej, vi måste ha tillbaka de här procenten av pengarna så att, från det här spelet. Jag kan möjligtvis tänka mig, eftersom de har den här tidsperioden då, att det var 2 veckor så, så kan jag tänka mig att det är möjligt att de kanske håller pengarna under den perioden då. Ja, så kan jag vet inte hur, det är möjligt att det är något som de då har satt in nyligen då, de har väntat då de här 2 veckornas transaktioner då. Ja, slutsförd om man säger så. Ja, precis. Men att tidigare så kanske det har varit att pengarna har gått direkt till utvecklaren. Ja. Liksom så. Men att de nu har satt upp en liten buffer där så att folk kan lämna tillbaka. Det känns lite som att man förstår ju om du har en fysisk grej. För då lämnar du tillbaka den fysiska grejen. Mm. De kan kolla över den och sen sälja den igen. Så att då ligger liksom affären, butiken om man säger, eller så, har ju värdet kvar i sig. Men just digitalt så funkar det ju inte så. Nej, men då har man har ju CD-keys och sånt. Men det har man ju inte på Steam. Man har ju det på Steam också. Man har ju det i bakgrunden, men det är ingenting man själv tänker på längre. Nej, precis. Men det, jag antar att de kan väl återanvända CD-keyn då i så fall. För att de genereras ju, det är ju random. Men det är också som sagt genererade nycklar. De kan ju generera en oändligt antal. Fast ändå så stöter man ju på såna här ställen där det liksom, man köper någonting och säger, ah, nej tyvärr, vi har inga CD-keys. Så var det ju nu under Steams höstre. Jag för att det var Carl som hade köpt någonting. Ja, han köpte Black Flag. Black Flag, som var liksom att tyvärr, vi har inga nycklar tillgängliga just nu för tillfället. Så han bara, okej. För det satt vi och pratade om någon kväll. På Steam liksom. Jo, men jag har varit med om det också, men jag kommer inte ihåg vilket spel det var. Det är ju typ 2 år sedan. Ja. Men det har varit så att det kan ju vara så att när det är stora studios och sånt liksom, att där de inte genererar sina egna nycklar, utan det är alltså studion då som skickar ut ett visst antal. Särskilt det där fallet när det är Uplay egentligen går den ju via. Så det är kanske när de har den här extra klienten som man måste gå till. Kanske. Nu har jag ju aldrig spelat någon Assassin's Creed på PC. Och definitivt inte via Steam. Men är det så att den öppnar Uplay? Alltså Och jag menar visst, man kan ju tänka ja, men det är ju bara att random generera en ny nyckel och så kan man liksom få ett oändligt antal. Men när det är spel som går via en server med någon form av multiplayer, då förstår jag om man vill ha lite koll på att ja, men okej, nu nu har vi nått den här maxgränsen för vad vi har beräknat att våra servrar klarar av. Kan vi uppdatera servrarna innan vi tillåter fler spelare? Nu hittar jag mig telefonen. För alla ser det just nu. Jag tänkte på det när de sa den ansluter ju via Uplay, men då måste det ju vara två nycklar. Måste det vara. Dels har du din Steam-nyckel då, för Steam har ju sina egna nycklar. Mm. Så dels har du ju den, och sen dels har du ju Uplay-nyckeln då. Eftersom den går via Uplay. Så då måste det ju faktiskt vara så att det de väntar på är ju Uplay-nyckeln. För du får ju den i Steam, den ligger ju i din Steam-lista liksom. Det är bara att du kan inte starta det, för den kommer ju säga nej. Så att det, jag antar väl att det är det du behöver, att Steam kontaktar ju då Uplay. Alltså det behöver inte säkert vara någon manuell process liksom, och någon på Valve ringer: du, känner jag behöver tre nycklar till på Black Flag. Jag tror inte riktigt det är så det funkar. Vi behöver ha lite mer nycklar. Ja, jag tror att det är mer en automatisk process, att Steam-klienten eller Steam-backend skickar väl någonting till Uplay helt enkelt. Men det är i alla fall, det är ju ett bra framsteg, och vi får hoppas se det på en större, att det utvecklas på den digitala marknaden. Men angående andra betal möjligheter. Yes, precis. Men jag svänger in på Valve. Vi hade ju det här med betala för mods och sånt, vilket vi hade förut i år som var total katastrof. För Skyrim var det ju. Skyrim, de tog betalt för moddar och sånt där. Det var ju det som jag sett för moddarna, att kunna tjäna pengar på sina hårt förvärvade timmar de har suttit där och modda ett spel, vilket fick väldigt många gå upp och ner i vad de tyckte om det. Ja, alltså man kan ju se gott från båda, alltså man förstår att om det finns modskapare som faktiskt tar sig tid och gör någonting bra, och sen om de får en liten slant av det här, så fine. Å andra sidan finns det alltid någon jävla som gör typ en ko som är grön och sen är klar, slänger ut på 3000 spänn. Liksom det, tyvärr är det ju så, det är svårt att lägga någon bra ribba där vart. Eller de här som gör en sån här modpack, de har tagit folks redan färdiggjorda saker som till hoppas liksom, men det här är min creation. Precis. Problemet med det här var ju att det fanns ju ingen så här sätt, hur ska vi sätta priserna? Nej. Och sen var det ju det att folk blev upprörda för gratis. Du vet, det var gratis innan, och varför ska vi betala pengar för något sånt här? Och sen från modsidan blev det ju liksom att ja, jag skulle kunna göra gratis, men det är ju alltid kul med en liten peng så där, bara för att visa upp. Alltså, jag har för mig att jag sa det här i podden när vi tog upp det här, att ifall de har en så liksom, ge ett bidrag, ifall du tycker om den här modden, ge ett litet bidrag. Det är som en Patreon, så här, liksom, sätt en slant här men på. Det har ju alltid varit så. Jag har ju varit väldigt mycket inriktad i Minecraft mod-communityn liksom, så här, på grund av vi håller på med modpacks. Och då är det ju alltid så att många av de större mods liksom har ju alltså någon form av PayPal donation eller Patreon nu och sånt där. Patreon är ju skitbra för såna grejer liksom. Det är väldigt fint sätt att kunna ge tillbaka liksom till folk som, och då oftast med Patreon så är det så att men du får release en typ av vecka innan det släpps public. Så om du vill ha Nödlivs nya podcast en vecka i förtid, så gå in på vår Patreon. Men där så har det alltid varit liksom, att det är liksom så donation. Där har alltid varit så har det ju varit med väldigt många grejer tidigare också. Det är många hemsidor som har haft det också. Donera liksom, det är inte någonting man måste betala för, men ni får gärna lägga en slant liksom så här. För att få, man brukar få någon lite extra bonus, man brukar få saker lite i förväg, och det är sånt som man inte direkt behöver, men på något sätt är det någonting man verkligen tycker om, så vill man ju ha det lite extra på något sätt. Så att, och jag känner nog att det är något sånt som jag skulle egentligen vilja se, snarare än att man måste betala för någonting. Ja, men problemet var det här, att det här var ju väldigt, väldigt hafsigt gjort egentligen. Det var liksom bara, vi testar på det här någonting. De hade liksom inga egentligen baktanke. Det var liksom, vi ska få ut en ny grej, kul för modden liksom så här, och vi kan få en liten slant emellan också så där. Kändes det lite grann som. Så att det var inte genomtänkt, men att de har ju sagt att de ska ju försöka det igen, men det, jag tror inte det var sagt något spel som de skulle försöka på, utan det är att, liksom att vi vill gärna att det här ska fungera på något sätt. De kanske kommer ta och prova på någon av sina Valves egna, skulle ju Team Fortress ligger väl. Det har ju förvisso mycket att köpa. Det har ju redan, så det är bara kosmetiskt. De här andra, det var ju liksom allt från vapen på Steams egna, det är ju bara kosmetiskt hattar och hattar för er som känner till någonting. De har ju sådana på Half-Life för dem. De har väl lite mods och sådär. Frågan om man ska köra sättet de gör med korten man samlar. Om du kan köpa och sälja moddar, att du kan köpa en mod och sen när den blir populär så kan du sälja den för mer. Ja. Jag skulle ju faktiskt vilja se att man kan sälja spel man har i sitt bibliotek. Ja, det skulle alltså, inte i biblioteket. Det är inte ja, kul också, men i förrådet. Spelet, om man säger i förrådet och snarare din inventory. Mm. Men det skulle ju inte gå för att det skulle bli för mycket... Steam skulle ju inte köpa spel, utan alla skulle köpa, ja men okej, det är 50% på det här spelet nu, ja men jag köper en 1000 kopior och sen säljer jag det för 75% när Steam går upp igen, så att då skulle man alltid kolla där. Nu är det förvisso folk som också köper, alltså det är många som skickar över PayPal och så till men det kommer inte streamlinat som det ska. Nej, absolut. Men det är lite det där. Det jag tror det är inte så typ Get to Play och sånt där funkar också. De har ju, de sitter ju på en kopia liksom, så skickas det till den liksom. Men det är ju exakt vad det är. Ja, nej, men jag tror att alltså, jag skulle jättegärna vilja se någonting i form av att man kan byta spel med varandra på något sätt liksom. Säg att jag har ett spel som Fredrik vill ha liksom, som jag köpte det för länge sedan, jag har spelat klart det, jag vill inte ha det längre liksom. Men Fredrik vill ha det, ja men då kan jag ge det till honom liksom. Man kan gifta spel som redan är i sitt eget live. Det vore jätteskönt, för ibland sitter jag och kollar på, i min bibliotek där tänker, det här kommer jag aldrig ta och spela. Och ibland finns spel som jag känner, här kanske jag vill spela, men det vore kul att kunna ge det till någon som faktiskt hinner spela det. Så kan de ge tillbaka det när de har spelat klart. Precis. Jag tänker mig att det finns någon form av grace period liksom, att du kan ge tillbaka det här inom 6 månader. Ja, men det har något sånt blir ju. Så att alla Steam-chefer och underchefer som sitter och lyssnar på det här avsnittet, how do you do? Precis. Strålande idéer här från Nerdet podcast. Jag tycker det enklast här, fick du ju bara spela till mig, så kan du låna det som vi har ju kopplat i såna här familjebibliotek, så är det bara du spelar det när kom du känner för det. Kom det ut i år förresten nu? Vilket? Det här med att man kan ha familjedelning. Nej, jag tror det var förra året. Nej, det har funnits ett tag som vi kopplar ju så. Jag tror det varit utannonserat förra året. Ja, okej. Det är smidigt. Ja, jag har så mycket spel jag kan spela när Fredrik inte sitter och spelar. Och ändå gör du inte det. Ja, jag behöver, även om jag är inlogg kan du spela dem. Det är bara ett spel i taget. Alltså, om jag sitter och spelar typ Bioshock Infinite, då kan du inte spela den. Det är en väldigt bekväm funktion. Man kan ju koppla mellan 5 stycken andra. För jag har kopplat, mitt har kopplat till Fredrik och till Ice-konto. Så Fredrik, jag satt och spelade Modern Warfare. Var det Modern Warfare? Ja, Modern Warfare 3. Som vi ska spela som Ice äger. Så jag sitter ju på hennes konto, vilket jag tycker är bra. För och är någon... då får man ju också, om han kör det som säg, då får ni han achievements. Nice. Liksom, om man är ute efter sånt så får man det som följer med liksom. Ja, men det kommer till rätt konto. För vi tyckte att det här är en väldigt bra funktion, så att när vi vanligtvis är jag och Fredrik som Fredrik och spelar in och gör våra såna här let's play våra spelsessioner och sånt där, och tänkte ju också med Ice, så kan man ta del av mitt bibliotek, så vi tänker ju på den månaden är det väldigt bra, eller ifall man har någon vill testa, säg att Robert skulle ha mitt konto, kan han ju testa på spel som jag har, som han kanske skulle vilja ha de här spelen. Nu var du inne på Call of Duty Modern Warfare där, och där får man ju osökt att tänka på Black Ops 3. Vilket får mig osökt att tänka på att de slopar kampanj i PS3 och Xbox 360. Vilket får mig osökt att tänka på gamla konsoler. Vilket får mig att ställa frågan, kommer de ut snart? Behövde du verkligen den långa tankekedjan där? Ja, liksom, för att det är du kul. Kunde bara ha sagt i IFC. Den står helt utskriven här på papper. Får mig osökt tänka på, får mig osökt att glida. Nej, men börjar vi se slutet nu på 360, eller hur lång tid har du kvar? För nu under året så har vi ändå sett de här titlarna som då Black Ops 3, där de har helt slopat kampanjen av enligt dem då utrymmesskäl. Alltså jag vet inte, vi har sett att flera spelserier har ju alltså gått över helt och hållet till de nya konsolerna. Assassin's Creed har ju gått helt över, för att de sa att det här, de här sista spelen, för att nästa sista året eller ser vi vad sa de skulle ju fortsätta något år till, har de sagt att de ska ju ha, att man, att de ska komma ge ut spel, med att de fasas ju över sakta men säkert hela tiden ju. En del spel kommer inte ut överhuvudtaget ju. Och de spel som kommer ut just nu är ju primärt gjort för de nya konsolerna, vilket man märker att de gamla till Xbox eller PS3 är ju så mycket nedbantade på detaljer och sånt. Inquisition, vilket var ju mycket med såna här foliage och sånt där som man märkte ganska snabbt att jag gick 2 meter fram. Åh, nu kom det upp en buske till. Men jag har sett på till exempel Xbox One. Att det här draw distance är jättelång och det är så mycket detaljer så att men, men Inquisition är ju ett väldigt extremt exempel, för det hade ju, det var jättemycket grejer som hade, som var konstiga där i liksom. Det var auto-sync voice acting, auto-sync voice acting, laddningsskärmar som liksom där den laddade längre än vad laddningsskärmen var där för liksom, där det bara var svart efter ett tag. Okay, vad heter det? Shadow of Mordor. Ja. Där har vi ett praktiskt exempel också, för där var ju liksom att till exempel karaktären, det var inte lika mycket variation på karaktärerna där som det är till de nya konsolerna. Uh-huh. Och det var ju där, det var en stor sak, vilket i sådana spel man tänker, ja, det är inte lika stor variation på hur de kan se ut, för på Xbox One och PlayStation 4 så hade de större variation på hur figurerna ser ut, medan du har begränsat på gamla Xbox 360 och PS3. Det finns löjliga grejer också som har tagit bort med Inquisition. Det tog de ju bort R till exempel. Du kan inte ha så här scars liksom på din, på huvudkaraktären. Du kan inte, även fast andra karaktärer har sånt liksom, så att det är uppenbarligen en del. Jag brukar alltid vara en bold guy med en stort R rakt i huvudet, så kommer jag med en historia om att jag fick en yxa i huvudet. Ja, nej, men det liksom, de tog ju bort det, för de hade ju, jag såg ju en polare som ägde till PC, och då satt jag och spelade, där kunde man ju vrida på R liksom, man kunde, det var inte bara det att du hade en predetermined liksom, okej, du har det ena ögat, du fick en viss mönster av R, och så kunde du vrida på det och göra det mindre, större, och liksom, det var jättekult. Det såg jättemycket fram, så fick jag min kopia, då fanns inte R överhuvudtaget, de har tagit bort hela det systemet. Men det är grejen att de säger att det är ju tekniska begränsningar, men det grejen är just att de det här fokusera. Fallet med Black Ops 3, och det är ju kanske början på en trend där med att de slopa kampanjen och säga att det är brist på utrymme, medan det finns, när man läser i forum och det läcker nyheter om att ja, men de skulle gott om väl och fått plats med kampanjen, för kampanjen säger var inte så jävla stor. Fast de en grej de sa jag för att de kör ingen ju vill ändå spela digitalt. Ja, precis. Ingen vill spela kampanj roll. Men ändå har de ju kampanjen i nya konsolerna och PC. Varför inte ha kvar den om det ändå tas ner digitalt? Mm. Så om det är en trendfråga, om det är någonting vi börjar se, att det är ett sätt för dem att pusha ut. Alltså jag tror att i det här fallet så var det nog att de ville bara se reaction. Vad folk tyckte liksom, spela kampanjen någon roll helt enkelt. Jag tror det var lite vad det de frågade, men vi ser ju andra spel. Men jag fick precis tag på fick i julklapp av mina kära morbröder. Varsågod. Fick jag Rise of the Tomb Raider till 360. Och jag, innan dess hade jag spelat demot som finns till Xbox One, för min bror har ett Xbox One, så jag spelade demot. Det var så första mission, man kommer till slut av första tummen liksom, och men det såg ju väldigt snyggt ut liksom. Men när jag spelade, nu satt jag visserligen på en gammal tjock-tv och spelade det skiten, men det ser ju inte, det ser ut som Tomb Raider första spelet jag vet. Alltså det förra Tomb Raider. Okej, nu tänkte jag Tomb Raider 1996. Ja, precis. Nej, men det här Madonna boobs. Rent visuellt så ser det ut som förra spelet bara. Ja. Och jag känner att det är ju bara att de har downscaled resolution troligtvis. Så jag, hittills har jag inte sett någonting som indikerar på att de har tagit bort saker. Nej. För utan här så är det nog bara att de har downscaled. Ja. Men om vi går tillbaka till frågan på konsolen på 360 och PlayStation 3. Jag tror inte de kommer försvinna på första. Jag tror de har i alla fall minst en 2 år till innan de kommer fasa ut helt och hållet. 5 år innan de är relevant. Ja, jag tänker mer på alla de här stora kommer gå över. Ja, att de kommer gå över. Ja, indiespel och sånt där kommer ju fortgå och sånt där, för att det säljer de fortfarande bra, för där behöver man inte bry sig om den grafiska biten, men att de vill ju att alla ska få den optimala, men som vi vet ju att både Xbox One och PlayStation 4 får ju stark kritik för att de är fortfarande begränsade jämt emot PC. Och ärligt talat, Xbox 360 fick ju ett sånt enormt uppsving. Helt plötsligt började folk skaffa konsoler som tokiga. Så att det är ju väldigt många hushåll som fortfarande har enheten som står där hemma. Och det är klart att de kommer ju fortfarande vilja ha nya spel. Precis, och det är bra också just för jag vet på jobbet, då har vi har ju barn som spelar på 360 liksom. Det är bra. Du kommer över spel lätt när det finns ett sånt brett bibliotek, särskilt i andra hand. Och det spelar inte så stor roll för unga liksom, just grafik och såklart. Och det ska inte spela någon roll överhuvudtaget egentligen. Men övergången är ju, det tar sin tid, det är ju så. Och vi får se när den... Jag tror det kommer vara en längre övergångstid än vad det var mellan PlayStation 2 och original Xboxet till 360 och... Mellan Playstation 2 och original Xboxen, okej. Okay. Alltså mellan de två och nästa generation efteråt. Alltså. Ah, ja, okej, okay, jag blev lite fundersam. Ja, nej, så att det var ju ganska skarpt ändå. Det var ju nästan, det var ju typ ett år bara, en omvändning typ. Playstation 2 hade väl en längre livstid än vad original Xboxet hade, men för att det var ju mer etablerat. Mm. Jag hade större bibliotek, tror jag. Men annars så var det ju relativt liksom snabb turnover egentligen till den generationen. Men jag tror att vid det här laget så har den här generationen funnits så länge att det är så många som har antingen eller båda två. Så att det kommer bli svårare att pusha över folk till nästa generation. Speciellt om de är som jag, som inte har så mycket pengar heller. Mm. Så att man sitter hellre och håller på det man har. Om vi säger så här, jag kommer ju skaffa en Xbox One den står, men det kommer inte betyda att så fort jag har den så kommer jag kommer inte jag sälja av min Xbox 360 på direkt bara för att nu har jag en ny konsol, nu behöver inte jag kvar min gamla 360, för även fast det är ju bakåtkompatibel. Det är ju inte alla spel som är. Nej, jag vet inte, men jag har så mycket spel som jag kommer fortfarande. Jag kommer ha den fortfarande inkopplad. Sen kan det vara lite kul att ha kvar de gamla också kanske. Ja. Mm. Det är lite grejer också. Ja, jag känner mig lite nostalgisk. Jag slår på min 360. Mm. Jag tar min gamla 45 tums TV och titta på den. Ja. Istället för att sitta på min 100 tums 4K. Jag sålde ju min 360 i somras och tänkte det. Men ska jag ha kvar den eller inte? För mig var det mer en fråga om jag behövde lite pengar. Men framförallt, jag har inte plats. Hade jag haft mer plats skulle jag nog kanske ha haft kvar den. Och då hade du köpt en ny hylla här borta. Så. Mm, den är lite överbelamrad. Om du tar bort barnbilderna och sånt där så hade du fått plats. Ja, alltså prioriteringar. Prioritering. Ja. Däremot så satt jag under sommaren, men vänta, jag kommer med i ett forum där, eller en Facebookgrupp som är med gamla speldatorer. Så jag var väldigt nära att köpa en Amiga 500 för en. Jag hade älskat att ha en spelsektion för Ice, liksom. Du får en kamera, sitta med mobilen och filma. Jag var så nära att köpa den, men då slutade det med att jag har ingen plats för det. Hade jag haft plats? Nu har jag möblerat om lite i sovrummet, så nu skulle jag kunna få plats. Så vi får se. Kanske blir en recension på Syndicate. Hur som haver, jag tycker vi tar runda just av lite här på året. Man kan säga att det har hänt mycket. Det har varit skandaler. Det har varit King som har köpts upp för 50 miljarder av Activision. Och det har varit massor med saker som har hänt. Men om vi tittar på specifikt spelen, innan vi går in på våra kanske personliga listor och så. Det har kommit väldigt mycket spel under året. Och även om det är spel som ni inte själva har spelat, så ser ni några trender? Är det något spel som ni känner här? Det här är ett spel som jag har sett fram emot som har kommit under år som jag inte hunnit tagit tur med än. Oj, det börjar komma snart. Det ska bli en sån lång lista för mig där som de flesta spel som jag faktiskt vill spela eller uppföljningar på mina har ju... Eftersom allt jag har spelat hittills var på 360 och alla de andra spelarna, eftersom de har gått över nu till Xbox One, så kan inte jag spela Batman, Assassin's Creed etc och så och Halo, så jag kan inte, och som jag spelade klart de flesta av de gamla spelen, så jag måste ha en Xbox One för att kunna fullfölja mina favoritspelserier, så det är några stycken. Det är ju evolutioner. Jag håller med dig. Jag är lite så här, jag kan inte fortsätta på Assassin's Creed liksom. Jag har Unity och Syndicate nu. Jag har inget Xbox One. Och eftersom jag har kört de andra på 360 så vill jag ju fortsätta i Xbox. Men jag satt faktiskt och funderade på om jag skulle köpa. Jag satt faktiskt igår, antingen med, för de har julrea på PS4. Mm. Då hade de Syndicate för 289 någonting. Okay. Och sen hade de Need for Speed för 289. Så det blev Need for Speed. Ja, jag tänkte att det kommer inte bli Assassin's Creed för det där. Men jag var jävligt sugen, var jag. Jag satt och kollade på, jag kommer ihåg, det var GTA Play liksom, och då hade de Assassin's Creed Unity för typ så här 100 spänn eller någonting. Det är ju jättebilligt allt. Till PC, jag tänkte, ska jag köpa den? Ja. Nej. Jag tänker. Men Robert, du har bara pluggat in handkontrollen så blir det samma usla spel. Jo, jag vet, sluta springa upp för väggen. Men vad gäller spelen i sig då, om jag tittar för min egen del, så det finns en del Telltale-spel som har kommit ut under året. Där om det är kanske serier som har påbörjats kanske i slut på förra året. så är det ändå spelserier som har avslutats och har haft de flesta delarna under året. Tales of Borderlands, Game of Thrones, vet jag inte om det blir klart. Bland annat. Jo, Game of Thrones är avslutad. Ja, jo, den är avslutad, men jag vet inte om den avslutades i år bara. Jo, men den kom ut, tog slut här i november, tror jag. Ja, okej. Okay. För det är spel som jag, det här skulle jag jättegärna vilja spela, men det har bara inte blivit av. Jag har Game of Thrones i förrådet. Nere i källaren, i huset. Nej, jag har det i Steam. Hela Game of Thrones, allihopa nere i källaren. Alla karaktärer, Tyrion står i ett hörn nere i källaren. Förbannad och jävlig. Han är väl alltid förbannad och jävlig. Jo. Eller? Men det är i alla fall två serier som jag tänker, fan. Och sen då såklart The Witcher 3 då. Men vi kommer in på lite på skamlistan sen. Men det har varit ett starkt år vad gäller spel. Det har kommit väldigt mycket stora titlar. Det har kommit väldigt mycket blandade titlar. Och väldigt mycket titlar med hög... Nu vet jag inte i vilken mån folk går efter Metacritic, men det har varit väldigt mycket höga poängspel, alltså betygsmässigt höga spel som har kommit under året, som har gått mig förbi liksom. Men har det inte varit så att spelutvecklarna har vågat testa göra lite annorlunda? Att väldigt seriösa spel har vågat bli aningen mer cartoony och så vidare. Att man har vågat testa på lite. Och framförallt på indiesidan när man ser spelutvecklare som tar itu med ämnen som man inte har sett i spel förut. Precis. Allt från liknande Gone Home-spel. Vi hade ju det här... Vad fan hette den? Det var någon... Everybody Gone to the Rapture. Everybody Gone to the Rapture. Liknande upplägget har kommit. Sen har vi spel som The Beginner's Guide som har kommit, där egentligen inte är det spel ens, undrar man. Men det är ändå en upplevelse. Vad är ett spel? Narrativt spel liksom. Precis. Men å andra sidan, vad är ett spel liksom? Behöver det vara liksom, behöver man ha spelmekanik för att det ska vara, alltså den här grundläggande typiska spelmekaniken med en gubbe som hoppar till exempel. Det är en fråga om vilken kan. Är Telltale en spel då liksom? Men... Ja, alltså jag vet inte, förut sa du att det har varit den här debatten liksom, är spel liksom art? Nu är frågan, vad är spel? Ja, precis. Jag tror men, vi har ju aldrig kommit överens om den där frågan liksom, om spel är konst. Liksom. Jag tycker att det är det. De spelen som vi spelar idag är ju väldigt innovativa och evokativa. Ja, precis. De behöver ju verkligen ha en titel. Kan det inte bara vara en upplevelse, tycker du om den så är det bra. Ja, precis. Men vi kom ju in i det problemet att vad genre tillhör det här? Kan vi sätta en genre på det här? Finns det ens en eller tre genres vi kan sätta på det här för att det ska förklara ungefär vad spelet handlar om? Liksom? Och det går inte ens att sätta, när man sitter i podden liksom och ska försöka förklara okej, vad handlar det här spelet om? Ni måste spela det för att förstå. Liksom. Ja, men det är som till exempel The Beginner's Guide och The Journey. Journey, precis. Det är också en sån här liksom, vad ska man klassificera de spelen som i så fall? Journey liksom bara du åker omkring och upptäcker liksom, men det är inte det så här adventure, utan du slåss inte med någonting. Exploration. Ja, det är väl mer, fast det är ju lite mer, det är en sån här känslogrej. Och stealth. Och nu försöker man på, det finns ju en annan spel på konsol där man typ en liten ljusglimt som flyger mellan blommor och sånt där och får dem att lysa upp. Flower, precis. Och de har gjort av samma. Så, ja. Sen hade du ju Flow som de gjorde innan. Ja. Som skulle det äta. Finns något. Det är lite såhär, det är liksom, jag tror vi börjar nå den punkten där att det finns inget motargument mot det där med att spel är konst längre. Jag tror den debatten är nästan död vid det här laget, på grund av att folk inser liksom att det är helt klart att det är konst. Sen att alla spel är ju inte det nödvändigtvis, känner jag kanske inte, men jag känner inte direkt att liksom Call of Duty och vad heter Battlefield och de där spelen, inte Assassin's Creed ens liksom, och där, jag tyckte inte de skulle räknas som konst. Nej. På samma sätt. De är inte konst, men de är en del av, de är kulturen. Jo, det är självklart. Det, men visst, absolut, jag håller med helt där. Men det är kul att de här begreppen, för det är någonting som känns under året har kommit upp till ytan liksom, som frågor som har bearbetats och tagits hand om. Så det är någonting som jag känner framförallt angående alla de här spelen som har släppts under året som någonting som en röd tråd som har gått. Vi sätter i Tempo the Badass Elephant. Tempo the Badass Elephant. Tempo, om jag får be. Tempo. Ja. Så det finns ju alltid de här roliga grejerna med såna här små saker som man tänker på. vad tänkte folk? Och det här är alltså inte bara en person, det här är typ, det är ett gäng personer som har gått ihop och gjort det här spelet och tänkte, det här är liksom någonting så här. Och man bara tänker, what? Ja. Men det är inte mitt typ av spel definitivt, känner jag. Jag har sett, jag vet inte vad det här spelet är, men jag har sett andra spel som är lite samma, som var det, Shower With Your Dad Simulator. Ja, just det. Ja, just det. Och vad hette den där andra, var den där med bebisen, när man ska hålla och försöka få, när man spelar som en bebis. Ja, det är bebis som hela tiden ska ta liv. Ja, precis. Who's Your Daddy eller något sånt där. Ja, Who's Your Daddy, precis. Ja. Och liksom man bara, alltså, jag kommer på det här? Ja. Det är många så här psykoidéer som man tänker, ja, vad fan kommer det här från? Det är kul. Liksom, när man väl tittar på spelet, liksom så här, okay, det var inte lika illa som jag trodde, förutom det här Who's Your Daddy, det var ju liksom så här, spelet låter lite så här, okej, okay, vad är det för någonting? Sen när man ser det bara, okej, okay. Medan Shower With Your Dad Simulator, den är ju faktiskt lite rolig att titta på när man spelar lite så här, för det låter ju värre än vad det är. Ja. Alltså, jag vill inte veta varför du tycker det är intressant med Shower With Your Dad Simulator, men, ja, men alltså, jag tyckte det bara var intressant just på grund av att titeln, den får du att låta så mycket värre än vad det faktiskt, ja, är. Men om vi ska prata titel så är det typ Mount Your Friends. Ett spel du säkert skulle uppskatta väldigt väl. Fysiken i det här spelet är fantastisk. Alltså jag har hört om det här spelet, vad handlar det om? Vad är det för spel? Mount Your Friends. Man stoppar på varsin sida. Så man ser en karaktär, typ en halvnaken man i en tanga med en väldigt fin slångfysik. Så fort han rör sig så snurrar det liksom, ja, runt, runt. Då ska man försöka sträcka sig upp och klättra upp på sin kompis och försöka få dem att stå still. Och så ska man bygga de här höga tornen. Ja, precis. Oh my god. Och så har man, så kan man ta också kort och sätta som huvuden på de här tornen. Precis, man kan sätta dit egna bilder sen. Jag känner att det är verkligen alltså, konst här. Här har vi ju en spelsession in the making. Spela Lotta ska spela då. Så. Lotta Mounts Your Friends. Helikoptern kör vi nu. Lätt. Men om vi ändå är inne på spel med olika, så har vi det här kontroversiella Hatred till exempel som kom ju. Var det där riktiga? Så här, det man sprang kring bara mördar, det är ju på att mörda folk. Ju brutalare man mördar, desto bättre. Vilket, alltså när de utannonserade och visar upp det, så blir det en sån storm däremot. Men att spelet i sig är ju egentligen ett jävligt skräpspel egentligen. Det var ju, jag vet inte, jag har inte kört det. Jag har sett spelet och jag har lyssnat på folk som har, alltså jag har sett väldigt mycket om det här spelet. Och det var ju en kontroversiell fråga ju. Det finns ju spel som kan vara kontroversiella och folk tycker vad de tycker om det, men om det är roligt att spela, det är alltså, det som om vi säger så här, är spelmekaniken rolig och liksom, alltså det är där du fick mest kritik över spelmekanik på det, för att för att kunna få ett nytt liv, en sån här extra liv sånt där, så måste man då utföra en viss sätt på att mörda x antal personer. Till exempel, du går in i en hamburgerbar liksom, och ska ta död på x antal personer på ett visst sätt eller något sånt där, för att kunna få en respawn. Så på det sättet så var det beklagligt att spelmekaniken spelat. Alltså, spelet i sig, det är, jag tycker att Postal... Jag tänkte precis Postal är värre, även fast det är ett så gammalt spel. För det är liksom blod sånt. Det här är liksom svartvitt. Jag tror det är bara blod som är rött, och jag minns mig om helt fel sådär. Det är så, mer stilistiskt på något sätt då, eller? Va? Det är mer stilistiskt här. Det är mer stilistiskt, det är svartvitt. Så det är och väl en... isometri, ja, det är ja, mer... det är isometrisk by. Så... Men alltså, spelet i sig är... Det är väldigt tråkigt, ser det ut som. Det är liksom, du springer kring och mördar folk. Då tycker jag att, som sagt, Postal är mycket intressant. För det har en storyline. För att du är bara en, det är här, du är bara en knäppskalle som precis hatar människor och vill bara ta död på det dem. Det intressanta är att det är egentligen det spelupplägget, det är ju egentligen GTA. Ja, jo. Du springer runt och skjuter huvud av folk hur du vill. Liksom. Ja, alltså, skillnaden där är, nu vet jag som sagt inte hur Hatred är att spela, men GTA är ju roligt att spela, så folk tycker ju om att döda och slå kärlek. GTA har en humor, liksom. Du försöker göra på ett skämtsamt sätt. Du slår, du tar någon med baseballträ, de kanske flyger ett par meter och så där, bara... Men det här liksom bara, de kvider och liksom, de bara don't kill me, så man hugger en kniv i huvudet på dem liksom sådär. Och så gurglar de lite grann när de dör och sånt där, han liksom tittar på dem medan de dör sådär. Ja, fast om det är så att vi frågar australiensiska feminister, så handlar GTA 5 bara om att våldta kvinnor och sånt där. Precis. Och ha ihjäl horor och sådär, och man har sex med horan, sen går man upp på gatan och så exploderar ens ner i regioner sådär. Det hände bara en gång. Ja. Men det är intressant släpp som har kommit, för att det väcker ju frågor hela tiden. Och sen är ju frågan, kontra spelmekanik, kontra vad är story, har en story. Jag tror att, som sagt, det här spelet fick ju mest uppmärksamhet i USA, som vi har i alla skolskjutningar. Det här är liksom bara en psykopatisk person som går ut och mördar folk utan någon anledning. Utvecklarna påstod ju att det här var en mer av kritik mot samhället. Ja. Att det fanns samhällskritik i det. Och som alla titlar som Postal till exempel, de kom ju också ut så. Det här är ju frågan om de var rolig att sätta en katt på hagelbössan och skjuta iväg. Medan det fanns folk som tyckte det var horribelt, så fanns det folk som tyckte det var roligt. Och det är svårt att avgöra om ett sånt här spel är utifrån vad dess grunder, vad den faktiskt vill att folk ska uppleva. Om folk vill att du ska spela och tycker att det är jobbigt att skjuta någon i huvudet, då gör ju det här spelet rätt. Man vet ju när sådana här grupper, vi har ju PETA, som gick emot Assassin's Creed 4 Black Flag för att man var ute och jagade valar, vilket de ville att folk skulle bojkotta spel för att man jagade valar. En digital val i ett digitalt spel, fantasyvärld liksom för flera hundra år sedan. Fantasyvärld skulle jag väl inte påstå. Det är ju våran värld. Men... Ja, men det är ju en fantasivärld i Animus. Ja. Men de bara, det här är upprörande, de tar död på valar. Ja. Ja, det är inte en riktig val. Ja, men det uppmuntrar ju barn till att jaga val. Tänk om liksom lilla Kalle, 10 år, han spelar det här spelet och sen känner han, nej, nu vill jag gå ut och jaga val. Vart är Örjan? Han är ute och jagar val nu igen. Ja, Örjan, man kommer in. Man ser Kalle sitter i sandlådan och sitter och låtsas en liten roddbåt och sitter och kastar pinnar på hunden. Så klart, död val, död val. Vad man gör då är att sätta dem och läsa Moby Dick. Ja, precis. Så förstår de att så gör man. Ja, jag tycker, vi rundar av här på året i fokus. Det har hänt väldigt mycket saker och vi går över till våra kanske mer personliga lister på spel som har kommit under året. Som vi känner kanske är värda att ta upp. Och, ska jag börja, för min är kortast där? Ja, du kan börja. Jag har ju bara spelat ett spel som har kommit ut. Beginner's Guide. Som Fredrik föreslog till mig. För du hade spelat det. Nu ska jag säga korrekt. Jag spelade Fredriks via familjedelning på Steam. Yes. Nu kommer vi in på den frågan, vad är ett spel? Men att det här var ju mer en dokumentär om en persons banor och spel han hade gjort, vilket jag tyckte var rätt intressant. Jag har spelat halvvägs igenom spelet, inte så långt, det är bara några timmar. Precis. Var det samma person som hade gjort Stanley Parable? Yes. Ja, man vet vilket det är. Så att du går in Stanley Parable. Parable. Whatever. Nu är jag som pratar, så tyst med er. Jag tyckte det var rätt intressant, även om det inte var ett spel i det ett samma essens som man säger ett spel, du hoppar omkring, du skjuter ner gubbar och allt sånt där, utan det var ju liksom en visuell storyline, hur han hade gjort sina banor och vad han kan ha tänkt bakom när han designade dem. För en ban så var en sån här var det Counter-Strike liknande banan? Ja, första banan är liksom en Counter-Strike-bana där man får se, och så pratar han till exempel om saker som fanns, alltså hur lådesignen var och hur man sånt där, sådana saker. Precis, och det som han tar upp är just, för han pratar hela tiden om den här andra kodaren som har gjort banan. För han tycker att den här killen som gjorde de här banorna var väldigt speciell och hade han hade väldigt annorlunda sätt att göra banor. Den här banan, det gick inte att komma vidare riktigt. Och han tyckte det var intressant att han hade gjort en ganska tydlig, typisk Counter-Strike liknande bana som det inte gick att komma vidare på banan, som att du skulle stoppa spelaren liksom, bland annat. Och det fanns andra moment där man till exempel går upp för en trappa. Precis, och där man helt plötsligt kommer att, och sen gick det mycket långsammare, så man bara, jag kan knappt röra på mig, jag rör mig i slow motion tills någonting händer i själva spelet, alltså en viss tid går och sen öppnas upp en dörr. Ja, fast där hade han ju hoppat, för grejen var den trappan som finns, du går upp i din trappa och han säger, ja, utvecklaren här, han gjorde så här att han har en trappa, när du går upp för trappan så går det långsammare och långsammare när du kommer upp ungefär i mitten, tills dess att du går jättelångsamt. Du ser en dörr öppen längst upp som du ska nå. Och i det här fallet så egentligen så är det så att det tar skitlång tid att komma upp dit. Men jag hjälper dig att hoppa förbi det. Så då kan man gå vidare. Och så är det bara ett rum där den här utvecklaren har lämnat massor med notiser och typ om spelidéer. Bara massor med spelidéer och tankar och sånt som han hade. Så tanken var att egentligen så får man ju gå där, jag vet inte, han sa det ursprungligen kanske 5-6 timmar att gå upp för den där trappan. Och sen kommer in och då är det bara massa uppslag som man får där. liksom. Så det är en helt annorlunda approach. Han berättar varför han tyckte det var så intressant och så med det här. Och han visar upp en annan bana då man springer igenom och visar att det i slutet med att det är som en portal eller något där man ska gå in i, vilket var en glitch i det när han hade gjort det, vilket han inte hade fixat. Det slutar med att man åker upp genom taket. Då sa han att han kan ju faktiskt ha tänkt på att det är som att stiga upp till himlen och sånt, någon sån här andlig grej, att man liksom åker ut där och ser ner på världen. Så det var ju väldigt så här intressanta åsikter han hade. Det var lite intressant. Nu var det inte, nu är det hans tankar om skaparen ju så. Det är inte liksom att det var så här han tänkt, utan det var ju bara en glitch där i spelet, men att jag tyckte det var rätt intressant. Jag tycker att man ska testa det i alla fall, för det var väldigt intressant att sitta och lyssna på. Så den är med på din, det, ja, det, din enbart. Min enbart, det som jag har spelat som kom ut i år. Jag har så mycket gamla spel. Precis. Ja, jag kan återkomma en liten snabbis till den nya intryck där, för den är förmodligen med på min lista också. Jag har inte riktigt satt min lista riktigt så här, men man tar lite allt eftersom. Om vi hoppar över till någon av er då, har ni någon liten topplista? Alltså jag har ju ett spel som jag inte är helt säker på om det räknas på årets topplista. Final Fantasy 14 online. Och mitt försvar, jo, jag har ett försvar. Heavensward. Ja, just det. Nej, det kom ju somras där, ja. Vänta, nej. Det är som jag skulle säga, senaste WoW-expansionen sådär. Ja, jag har ju visst spelat, försök inte. Inte tillräckligt, uppenbarligen. Vi har fria regler här. Härligt. Ja, för att Heavensward introducerar ju väldigt mycket till Final Fantasy 14. Bland annat det här att du kan flyga, som är skitcoolt. Det gör ju ingenting när du rör dig lite snabbare och du kan se coolare överblickar, men det var ju ett mål, och det var ett väldigt bra mål. För att kunna flyga så var man ju tvungen att komma ut på en karta. Så måste du gå, du hade en kompass som man säger, som du var tvungen att liksom låsa upp ett par punkter som du var tvungen att nå då. Ibland var det lite svårt, du måste veta, okej, den är där uppe, hur kommer jag dit? Okej, jag måste gå runt där, hoppa över dit och nå den. Så det är liksom inte bara att gå till tränaren och säga, hej, jag vill kunna flyga. Och sen kan du flyga i hela världen. Utan du måste verkligen gå och leta upp de här ställena överallt. Ja, men det var en liten rolig grej att man kan vara tvungen att gå runt och leta på det. Så. Nya rasen gör inte saken fel heller. Ja. Eller nya klassen. Nya klasserna, ska jag säga. Och sen så uppgradering på alla gamla. Ja, precis. Det var en bra fortsättning på ett MMO. Den gav mycket nytt och fortsatte på samma tillräckligt mycket. Så att när man väl hade spelat i toppen, då kunde man sluta, för då var det för svårt. Ja, somliga quittar ju. Ja, men det behöver ju ha, man har inte tid att sitta liksom tre gånger i veckan, tre timmar. Nej, det är ju det, det är ju det som är så fantastiskt med Final Fantasy Online, att det är liksom inte, ja men här har du main story, nu har du kört färdigt den, grattis, nu får du grinda endgame tills nästa expansion kommer ut, utan det finns så tänkte jag säga. Nej, men alltså det här, det finns så fantastiskt mycket att göra, och jag menar, när du har gjort färdigt main questen, när du har gjort färdigt klassquestarna för din main class, ja men då börjar du på nästa klass med samma karaktär. Ja, nu gör så, men om du har gått upp det, men det finns ju alltid de här, Final Fantasy har ju varit väldigt bra på att ha de här riktigt, riktigt svåra bossarna. Som är liksom löjligt svåra, att det är underbart. Det är så få som klarar av dem verkligen. Det är liksom topp procenten, att ja, det är 2% av alla spelare har klarat av allt som finns i spelet. Och sen eftersom det kommer nytt content, så sänker de svårighetsgraden på det gamla, så att man vet att ja, jag kommer inte klara det här nu, men om jag väntar ett par månader så att nya kommer ut, då kan jag gå in och köra det här. Om jag väntar två expansioner så kommer jag kunna klara bossen. Men Heavensward din goti då, eller? Ja, det är det. Har du kört hela Heaven's Word? Jag har inte hunnit hela Heaven's Word. Det står också med på min skamlista nämligen. Jag har alldeles för lång skamlista. Du har kört ganska mycket av det. Ja, det har jag. Jag har ganska många timmar i det. Lotta, du har en bra uppfattning om spelet. Lotta är här istället för att hemma och spela där. Ja, usch. Ja, men alltså man satt ju jag preorderade ju spelet så att man satt där. Vi hade 2 dygn innan alla andra fick börja spela. Och ja, det blev ju inte mycket tid till sömn eller äta under de dygnen. Ja, du skulle ju tajma det så bra. Jag tror att jag hade tagit ledigt från jobbet i 2 veckor. Och jag skulle ju iväg hos mina silver. Ja, och hon hade också tagit ledigt jobb och tänkte, ja men nu ska vi sätta oss och spela. Just och sen så det, två ja. Dagar fick vi sätta oss och spela. Sen hade hon tajmat det så bra att hon skulle iväg på sin silversmidskurs i en vecka. Och bara liksom, det kommer jag ihåg. Du är dedikerad till det. Ja, fy. Och så kommer man tillbaka och så säger Max, ja men det var bra, jag har spelat färdigt nu. Ja, ja men han är ju sån, det borde du veta. Han kör ju MMO och sen går han vidare. Liksom. Ja, som ja, att han, jag har redan, nu? Jag funderade, jag laddade hem Wildstar igår och funderade på om jag skulle börja spela. Ja, men sen kom jag på att nej, det spelet kanske inte är så bra, för det har jag provat en gång förut. Så jag tänkte, man kanske ska köpa den här Guild Wars 2-expansionen. Hur gick det med Blade & Soul då? Ja, men det kommer ju inte ut för som en vecka. Jag har missat alla beta-helger. Jag har levlat upp typ 3 karaktärer tror jag nu. Alltså, kommer det ut nästa vecka? Innan den kommer ut 19, men alla som har preordrat får den 15 som en head start. Så att, om en vecka alltså. Ja, nej men det känns som en vecka. Det är en vecka efter jag har min ledighet i slut, vilket betyder att det är de här dagarna som är Max, det betyder, de är helt fram tills du är som igen. Skit på de här dagarna. Det är ingen mening med de här dagarna. Ja, men det är liksom, jag kan ta det lugnt. Jag behöver inte anstränga mig förrän då. Nej, okej. Hade du något mer spel som ligger på Heaven's Word har det varit väldigt bra. Ja, alltså, det måste nog nästan vara... Det är mitt go-to. Yes. Ditt vad? Annat? Ditt Game of the Year? Okej, okay, jag förstår. Game of the Year. Årets spel. Årets spel. Lottas get. Precis. Mm. Lottas chilling får vi väl kalla det då. Guild Gear XX Accent Core Plus R för PC. Ja, det har funnits för konsol tidigare. Ja. Ja, men, men det kom till PC och det är första gången jag har spelat det. Så ja, då är det nytt för dig. Ja, och det är nytt precis. För den plattformen, så där är det nytt. Precis, och det tar upp tidigare Guild Gear väldigt bra. Mm. Det är, jag tycker väldigt mycket om de här fast-paced... Väldigt välpolerat. Ja, det är det. Med tanke på att det är liksom Guilty Gear X2, Guilty Gear XX, Guilty Gear Reloaded, Guilty Gear Reloaded X och sen har det kom det inte någon ny nyss? Jo, men det kommer vi när det är min tur sen. Så jag har aldrig förstått det. Det är japanskt. Men det kan jag förklara. Det är lite japanskt. De har alltid så jätteskumma så här, titlar, så här, extra titlar. Så här. De har inte 1, 2, 3 utan de har typ så här bla bla X, bla bla J, bla bla, J plus. Robert, Max ska förklara sen när det är hans tur så. Mm. Ja, nej, jag vet inte om jag kan förklara just trenden. Men... Nej, nu måste du. De är inte mycket för siffror, de vill vara bokstäver. Ja, de vill tjäna lite pengar på att de gör ett nytt. De har inte gjort ett nytt spel utan det brukar vara samma motor bara. Ja. Men då ligger den på din andra plats då, eller? Ja, precis. Jag menar, jag är ju... Jag tycker om de här fast-paced fighting games. Mm. Där det är väldigt mycket reaktion. Det funkar för mig. Dessutom så är det väldigt snyggt. Det är väldigt coolt. Det är en bra spridning på karaktären. Och man kan välja bland väldigt många olika spelsätt. Så att ja. Och som sagt väldigt polished. De har ju jobbat på det ett par iterationer nu. Så att definitivt bra spel. Kul. Bra, då vet jag att vi ska tvinga dig att spela det nya spelet sen. Yes! Det har jättebra training mode. Du vet när Lotta, den snabba frågan, vilken Bubblicious karaktär är din favorit? Ledande fråga. Men det är Lotta, så det är klart det måste vara en sån här fråga. Alltså det är en bra fråga. Character creator i Blade & Soul. Ja, just det, det kan man göra en sån här enorm. Det ser ut som aliens. Alltså några av dem där är ju det är ju bara fel. Ja, men allvarligt. En kvinnas åsikt, det är bara helt enkelt fel. Mm. Nej, men märkligt nog, i Guild Gear så kör jag oftast inte kvinnorna. Det är ju Max. Nej. Max. Jo, men av sig, just nej, ja, jo, kanske. En robot, men hon är ju en kvinnlig person, men det är ju som sagt, det är ju full mekaniskt. Hon ser inte ens ut, det är inte ens en typ android- kvinnliga form, utan det är en riktig, riktig mech-robot, fast det är en kvinna, är det man säger. Nej, alltså den karaktären som jag tror har funkat bäst för mig, det är Johnny. Kille, lång svart rock, långt hår, stort svärd, kastar mynt. Svart rock folk. Och barbröstad, verkligen. Ja. Kommer in där med en ros precis innan fighten börjar, som han slänger på oss. Hans taunt är att kasta liksom, en ros. Vilken spjuver. Ja. Det är min karaktär. Jag ser att Fredrik, både Fredrik och Daniel, de sitter och tänder lite på det här. Ja, Han kommer med i nästa Guilty Gear. För er som lyssnar här nu, Lotta skuttar omkring som en liten hamster här just nu. Gjorde hon. Ja, men det är Johnny, hörde hon skvilla. Det är Johnny, han är cool, okej? Okay? Johnny be good. Han är faktiskt cool. Johnny be cool. Bra. Ja. Några mer roliga spel? Alltså det är de som är toppen verkligen för mig. Sen har jag testat på Evolve. Kom ju ut för Evolve körde vi aldrig. Vi får ta och köra där någon gång. Jag körde ju där så länge jag får vara monstret. Nej, jag tänkte ju säga det. Så länge du inte är monster, för då kommer du bara äta upp allihopa det första. Men det var ju roligt att vara monster. Var det grejen ni testade? Jo. Han var bara monster liksom. Och vem ska vara den här gången? Max. Det var en öppen beta där. Ja, jag körde mer på beta när jag körde på riktiga spelet. Jag hörde att Evolve var ett sånt där floppspel, var det inte det? Ja, det var jätteskönt, för det var jättemycket hype runt det. Men det var verkligen så här att det försvann väldigt fort. Men det är samma sak som med Titanfall också. Ja. Fast det kommer ju två på det. Ja, där kommer det två, men Evolve tror jag inte kommer. För Evolve släppte väl ganska nyligen ett nytt monster för mig, eller något sånt där. De släppte ju någon DLC för det. Vilket jag tror... De bara försöker hålla i liv på något sätt. Men att folk har ju av det ganska hårt. Just den här asymmetriska modellen på de här kom ju lite där. Men kommer det få ett uppsving, uppsving i och med VR? För det skulle jag kunna tycka var skitcoolt. Gå runt med en VR och liksom paranoid vända sig omkring. Det är lite kommer för... jag bli påhoppad bakifrån nu? Det är lite för competitive. Jag tror känns folk inte det vill för ha... snabbt för det här, liksom. Ja, men folk vill ha lite mer respons. Att det är mer det här att det är inte så mycket immersion i det här spelet, utan det är mer att jag ska vinna den här ronden, och då är det skrika på dina lagkamrater, vad fan håller du på med, du kan ju ingenting. Ja, men jag vill spela om fel. Ja, men jag vill bli jagad av The Monster liksom och känna det lite mer immersion. Kanske borde spela Alien Isolation med VR i så fall istället. Ja. Det vore kanske inte helt fel det heller. Jag tänkte det direkt när någon sa Monster och VR, så tänkte jag Alien Isolation. Jag körde det ju bara, jag har bara kört lite av det. Hemma hos vår brorsans PC liksom. Vi släckte ner alla lampor i rummet och satt på den här. Och det var liksom såhär bara, nej. Men Robert, du är ju en nespropp, hur tog du så där? Ja, du hade lillebrorsan med dig. Ja, precis, okay. Båda två Gött. Men jag har ju sett hela spelet. Jag har sett på folk som spelar på YouTube. Så jag har sett hela spelet, jag vet inte vad som händer sånt där. Men jag kan tänka mig att det skulle vara något jävligt läskigt att köra i. Ja, men du kan ju faktiskt låna ut av Kenny. Han har det. Men då har vi Heavensward och Guilty Gear som dina toppspel för 2015 då. Ja. Jättebra. Ska vi hoppa över till... Vi var inne på Evolve. Ja. Max. Det var lite skönt att sagt, Evolve kom det ut i år. Det var så länge. Det kom ut i vår, va? Mm. Men det är som sagt, ja, det var väl rätt okej spel. Men det var problemet med det spelet var att Det krävde att du hade fullt gäng med kompisar. Du behövde vara fem personer för att du kunde njuta av det liksom till fullo. Mm. Och då var det riktigt roligt. Ja, jag har räknat. Men ja, det kommer nog inte upp på topplistan på grund av att det var lite tomt. Mm. Det jag skulle vilja säga, vi kan ju nästan börja uppifrån, att jag tror att toppen kommer att bli Fallout 4. Ja. Nej, jag har inte kört den tillräckligt länge, men det var såg, du har ju kört typ 25 timmar. Ja, och det var väl under typ så här en 2-3 dagar jag var tvungen att köra så mycket jag kunde. Du tog väl ledigt för det här, gjorde du inte det? Han var sjuk. Jag tog nog ledigt någon dag, bara för att få det liksom sammanhängande och kunna ta ledigt den fredagen och köra fredag, lördag och söndag. Ja, där. 25 timmar spelat. Hur många timmar var character creation? Vi alla som har hört Max någonsin prata om när han ska starta spel, man kan göra egna karaktär, så vet jag att han tar ett par timmar. Inte jättemycket, för jag körde faktiskt en manlig huvudkaraktär. Det är för att det är first person. Okej. Okay. Han tycker om att titta ner bara. Fast du kan ju gå ut i third person också. Ja, inte som jag spelar Fallout. Spelar aldrig i third person. Men det är för att jag spelar hela trean och New Vegas och hela Skyrim. Allt det var i första person. Mm. Så att Fallout 4 är i första person, och då tycker jag, men då spelar jag manlig karaktär. Mm. För då kan du ge lite mer immersion liksom, så du är dig själv. Liksom. Ja, men alltså, vi kommer ihåg vad som händer när Max skapar en karaktär i Inquisition. Han har fortfarande inte skapat klart den. Ja, men alltså, han skapar en manlig karaktär. Han går in i spelet, men det har blivit någon bugg så att alla behandlar honom som en kvinna. Ja, just det. Och då kommer upp manliga karaktärer och börjar stöta på honom. Och då känner ja, han... men liksom, det är så här, man kommer där så bara, ja, jag är manlig. Visst, man har gått efter den här Sephiroth lookalike-en. Så man, visst, om man har en liten kvinnlig liksom, drag på sig, så lite längre hår. Men när man kommer där och går liksom, bara, ja, det är jag som är liksom... the hero, mm. och alla runt omkring bara, ah, it's her, it's she. Alla bara kommer fram till dig. Så fin karaktär. Kommer de fram så här, hej lilla gumman, behöver hjälp att gå över gatan? Ja, nej, men lägger bara... ut lite lilla brunt. Men jag tycker att det måste vara så för Max, för att man skulle raka Max, han är lite söt sådär, så skulle männen komma fram till honom sådär. Har du försökt övertyga honom där? Man rakar honom lite såhär. På med fäsen. Sätter på lite pigtails kanske. Mm. Nej, alltså planen är att göra det här när han sover. Ja. Ah. Så ignorera dem. Fallout 4 är blir nog bra. Jag har sagt, jag har kommit en hel del och jag väntar. Jag kommer nog ta med nu när jag har julledigt, kommer jag sätta mig in och göra igenom den, och där redan börjat komma ut moddar som gjorde tidigare Fallout-spelare. Men du kunde spela ut Fallout 3 och sen kunde du spela om spelet en gång till för era andra val, och sen kunde du installera hur mycket moddar som helst och spela om det en tredje gång. Och samma sak för New Vegas, och det kommer bli samma sak för Fallout 4. Så att det ser jag fram emot. Och det, än så länge har det gått riktigt bra. Det har varit mycket intressant. Mycket har gått de vägarna jag ville att det skulle gå. Ja, kul. Liksom med, ja, det är så här... Okej, man hittar den här... Jag ska inte spoila er, men ni har väl alla spelat Fallout 4, eller hur? Nope, och jag kommer inte göra det heller. Jag har typ tagit mig till Diamond City. Spoilervarning för Fallout 4. Okej, okay, spoilervarning för en av kompanjonerna på Fallout 4. Okej, okay, jag håller för öronen. Okej, okay, det finns ju en medicinsk robot. En sån här Mr. Handy, fast en medic. Ja, just det. Ja. Och då tänkte jag så här att den ska jag ha med mig och gå runt med. Den var lite smårolig. Och sen liksom när man var så här, kan man få en romans med den? Men den är liksom så här, den här sawblade och laser och healingarmar. Ja. Men så kommer inte den att det finns ju faktiskt såna här mänskliga robotar. Kan man inte liksom bara plocka ut den där consciousness från den och sätta in i en riktig liksom mänsklig robot? Och då kan du ju. Då gick det den vägen sen också när jag blev frågat här, att den där roboten som är medicinsk, det är då, jag kan bota alla sjukdomar, men jag kan inte hitta på nya botemedel. Jag behöver liksom inspirationen liksom, som inte finns inte i robotar. Så hon, måste bli, hon vill bli insatt i en mänsklig kropp, säger hon. Och då visar jag, ja, men det är intressant. Jag tror jag missar det här helt faktiskt. Mr. Handy får en helt ny mening. Jag har inte köpt den alls. Nej, men det var liksom roligt att veta att det drog liksom, jag tänkte så här, tänk om det skulle vara så, men så kommer de ju inte göra. För jag förväntade mig att liksom, jag skulle få, om man kommer säkert få en kvinnlig robotkompanjon någonstans. Men så, ja, men jag kör med den här så länge, så kommer den liksom dit. Och då, ja, det var roligt och att liksom, det finns väldigt mycket djup på karaktären och sånt där, så att man kan verkligen köra om från en till runda och välja helt andra val, och sen så får man en helt ny experience helt enkelt. Precis. Men du kan inte romansa dogmeat, kan du inte. Men nu är spoiler för mig. Lotta, alla dör. Ja, men alltså jag såg på Max Gestalt gestikuleringar. Precis. Hans gester. Att det var någonting med någon T-rex, och så var det en grävskopa, och så var det dela ut till massorna, och så var det något om pengar. Ja, nu summerar upp det ganska bra. Jag tror du satt och höll öronen där faktiskt, att du kunde utröna lite i alla fall. Ja, gött. Men det är det som sagt, Fallout 4 kommer, jag har inte kört klart än, men än så länge riktigt bra. Jag tycker det är, jag var rädd för att main-karaktären talade, men det löste sig ganska bra. Det var rätt bra gjort, måste jag säga. Jag är lite besviken på dialogsystemet. Jag tycker om att satsa mycket poäng i karisma. Gärna köra väldigt högt på den. Men det fanns, visst ibland, jag tyckte först inte att du hade en chans att fejla i karisma. Det tyckte jag var... Jag vill ha att du måste ha minst så här mycket i karisma för att du ska kunna välja det här valet. Det var jag ville ha. Men det var bara desto högre karisma hade, desto högre chans hade du fått. Det kunde fortfarande vara 50-50 chans på de svåraste dialogvalen. Då var det så här, nej, det... Då kände jag, då blir det att gå på vapen istället och skjuta alla. Det är säkert för min del. Kan man inte prata med dem, då skjuter man dem. Men jag hade ju den experience med Fallout 4, eftersom jag förlorade min save liksom, så jag hade ju gjort massa. Jag hade inte kommit upp i det ändå, jag hade inte kommit i kapp, och jag har inte haft tid att spela liksom. Så just det, jag var så mycket annat man ska försöka på. Men det hade jag ju det, det här Brother of the Steel questet där man ska träffa han. Det är typ en av de tidigaste grejerna man gör i spelet. Man träffar Brotherhood of Steel, men de kommer vara där, det visste alla. Nej, men liksom i slutet på ett av questen så är det alltså en karisma-check där man gör upp till den svåraste graden, och lyckas man med det. Det var det, jag hade inte full karisma, hade jag inte, så jag failade ju sista. Så jag väntar spänn, nu har jag maxat min karisma i den här playthroughen, så nu ska vi se om jag kan lyckas klara av den sista. Ja, men det är lite, jag tycker det är synd att säga, men jag vill klara den här karisma-checken, och även om du har full karisma, att du inte alltid kan få dem, man säger. Nej, så att du måste spara innan, köra den konversationen flera gånger tills du vet att nu har jag kört den här, nu lyckades jag. Då det bryter immersion helt. Så det var jag lite besviken på. Jo, nej, för det har alltid varit en sån grej i sådana spel, men det har man ju typ i alla Bioware-spelen liksom, när man har man full intimidation eller karisma. Charm, tror jag hette. Ja, charm, precis. Så kommer du alltid vinna om du gör en blå eller röd check liksom. Så det i Mass Effect till exempel, och samma sak i Inquisition och Dragon Age, de spelen, så är det också, så har du ju fullt i alla de där, så då kommer du direkt. Det var det jag ville ha, men det var så det inte var. Alltså jag förstår ju att det kanske är lite mer realistiskt inom citattecken. Men det tycker jag, jag tyckte inte om den. Och som sagt, dialogvalen var lite tunna, att det var oftast där att ja, nej, eller sarkastiskt, eller fråga mer. Det var liksom, det var där på allt. Det var ingenting som var någon så här unika dialog, utan det var ja, nej, vill jag veta mer eller säga något sarkastiskt. Problemet med det dialogvalet är att jag är ju ganska van vid den typen av dialoger som man kör, Dragon Age och Mass Effect liksom. Men då har det ju alltid varit så att liksom, där har de ju på ena sidan, så har de ju okej, det här är bra val, val, och det där är neutralt liksom. Så jag var ju under impression att det var så också här. Du hade ju sarkastiskt, vilket var lite mer liksom så. Sen hade du neråt, var ju alltså då, ja, det var positivt, det var ju ett gott val då. Medan det liksom åt höger var då negativt, det var dåligt då. Så jag gick på det, men sen såg jag, vänta lite, det kan inte vara så. För nu har jag gjort det här valet, men jag gjorde samma val på den andra, och de här är ju emot varandra, så båda kan ju inte vara gott liksom. Det var ju det där som du pratade om. De där, när man stötte på den här affären eller vad det var, med banditer. För då neråt på, när man pratade med banditer, var ju liksom okej, jag hjälper dig. Och det kände inte jag ett gott val, så jag valde ju det bara för att jag kände att det var det goda valet liksom. Så att, jag gillar inte när de inte har så i spel, att man inte ser att okej, det här är ett paragonval liksom. Så du vill inte behöva läsa igenom det och fundera över vad du ska säga? Jo, nej, men alltså, jag förstår ju, jag kan ju, om jag får det liksom rent ut sagt att okej, så här fungerar spelet. Men de har aldrig sagt det i spelet, så jag utgick ju bara för att det fungerar som alla andra sådana spel jag spelat. Liksom. Jag chansar mig genom hela spelet. Jag tänkte, men jag läser vad det står, och sen tar jag bara vad jag tycker att jag vill svara. Men det var ju och ibland så var det liksom sarkastiskt. Det tråkiga är, ett är ju sarcastic. Det tycker jag är dåligt när det står så. För då, den brukar jag aldrig ta då, för jag brukar aldrig vara sarkastisk. Alltså jag känner att jag borde ha sarkastiskt mer och oftare, men jag kan inte spela en sarkastisk karaktär, för att då jag måste ju, vi har pratat om det här förut, jag måste ju vara god i såna här spel. När det finns ett moraliskt val att göra, så måste jag vara god. Jag kan inte spela som en karaktär liksom. Det kan jag utan problem. Ja, det är bara för att Rob är så snäll och oskuldsfull. Fallout 4 ligger nog på toppen, tror jag. Ja. Och det är nog, utefter det, jag menar, Jag måste bara summera det här, ett bra speltips alltså när man kör Fallout 4. Om man inte är helt övertygad om att man kan övertala folk om vad man nu vill övertala dem, då är det ju bara att satsa på vapen och skjuta dem direkt. Lottas val i livet: kan du inte övertala dem, skjut dem. Jag bara sitter där, Max. Ja. Det är därför vi är fortfarande här, för att vi är så lätt övertalade. Ja. Ja, alltså. Har du något mer på? Ja, jag tänkte säga det. Guilty Gear XX Ascent Core Plus R till PC är ju också en bra titel, men jag har spelat Guilty Gear så länge, så det är ingen Max, nytt. Max, förklara titeln. Precis. Men som sagt, därför de har en så lång titel är bara för att de har uppdaterat, balanserat, istället för att göra en patch av det, så har de släppt ett nytt spel, så kan man ta betalt för det. De har en sån given fanbase att de klarar sånt. Pengar styr. två och när de går till stora grejer som är ett annat av mina liksom stora favoritspel under året är ju Guilty Gear Xrd. Xrd. Mm. Och varför heter det Xrd? Ja, det är för att det, varför just Xrd? Det är den tredje och de skriver som XRD som att det är en XD om man säger. Och eftersom att det är en tredje och det första spel heter X, det andra heter XX, så blir det här 3X. Och därför blir det Xrd, för det blir third också. Så att de har 3X och third. Mm-hmm. Det är så fyndigt. Okay. För de kände att triple X, det gav en helt annan limitation. Ja, men de har Guilty Gear XXX. Ja. Den vill du spela? Ja, så jag skulle inte vänga. Är det med Vin Diesel då, eller? Nej, det är grovpoj. Okej. Jag tror du förstod det. Jag tänkte på en helt annan XXL. Eller XXX. XXL. Jag vill ju alltid veta vad du tänker på i det sammanhanget. Det är XXL-spel. Ja, vi går från XXL, det var ett jättebra, jättebra fightingspel. De har äntligen gått över till 3D men gjort det på en verkligen väldigt cool cel-shaded. Det är verkligen... Det är... Det är sprite-animerat med 3D. Har de gått över till... 3D. Det är det som är så bra, för att det syns inte att det är 3D, utan de har gjort det så jäkla bra så allting är 3D-modeller, men det är inget sånt där tween som det heter då, att de liksom, du har en position med en hand högt upp, sen har du en position med en hand ner och sen låter du datorn kalkylera hur de rör handen ner, utan det är verkligen, de har stillbilder på alla karaktärer, för då har det väl den här anime 2D-känslan fortfarande. Ja, coolt. Och det gör det, det är intressant att de har verkligen, och de har effekterna är fullt animerade. Så att de har liksom brinnande eldeffekter som körs liksom fullt i 3D också, och det gör att de kan göra väldigt häftiga scener, att de kan ta den här Matrix-grejen nästan att snurra runt karaktärerna. Man aldrig liksom kan göra i 2D. Men det måste ju göra animering av karaktärerna väldigt mycket enklare då, snarare än att behöva rita dem på något sätt. Så kan du ju bara göra 3D-modellering och ta en bild för varje, eller? Både ja och nej tror jag där. Jag tror att de kommer undan med väldigt mycket, och det blir väldigt mycket... Ja, de vet ju hur man gör sånt där väldigt bra. De har gjort, det var de som gjorde Blaze Blue-spelen också, så att de... När det kommer till 2D-animering på så sätt så kan de det rätt bra. Mm. Jag tror att det beror på hur pass duktig du är på rita och hur pass bra du är på fysik och anatomi. Ja. Men som sagt, roligt, bra, kul spel. Kom nyligen ut i PC och de håller ju på att släppa... Faktiskt, de har inte gjort en galna titel, men det kommer ju ett nytt spel. Okej. Okay. Och det heter Guilty Gear Xrd Sign heter det första. Sign som i... Sign som i tiden. Det som kommer efter är Guilty Gear Xrd Revelation. Så det är väl typiskt så generic du kan komma. Men det... jag känner inte att jag har någon anledning till att köpa de här spelen för min del. Ja, du har... Dels är det fighting-spel och dels är titlarna helt jävla ute där. Alltså... Ja, men grejen är att de kommer med... Det som varför du ska köpa nytt här, det är ju för storyn. För att det har ju faktiskt en full om... story där du nästan inte slåss, utan det är 3D-animerad film. Jaha. Som går runt och händer och sånt där. Så att det, storyn var, det var det som hände i Blaze Blue-spelen också. Mm. Storyn var ju skitbra skriven. Så var ju den man köpte de nya grejerna för, utan det är inte bara du får två nya karaktärer. Köp ett nytt spel för full peng. Mm. Jag menar, Blaze Blue är ju till och med anime. Ja. Som är totalt förvirrande. Ja, den är inte den bästa. Spelet är bättre, men det hjälper inte mig på någon verkligen spelet eller anime. Som sagt, det är det. Vi får ta och spela någon spelsektion så att jag kan krossa Fredrik i häftiga animationer igen. Gärna. Jag behöver bara skaffa spelet först. Ja, men det finns ju på Steam. Jag tror faktiskt för fullpris kostar det 230 kronor eller något sånt där. Ja, och nu är det på rea. Det var nu, utan kanske. Rea. Mm. Så att I'm game. Vi tycker om att se Fredrik krossas. Ja, det... Jag egentligen, varför lirar jag mot honom? Du kan lira av mot alla. Mig. Ja, eller henne. Det är som när du spelar, Det är som när du spelar Mortal Kombat mot Max. Han kom med Jason, han gjorde bara en specialattack som typ drog ner det till halva livet eller något. Ja, det var faktiskt, men du, till mitt försvar. Ja. Han körde med den här OP-karaktären Jason. Ja. Men vann jag en gång. Det kommer jag inte ihåg. Det kommer jag inte ihåg. Nej, gjorde jag. Jag gick precis ut. Jag har faktiskt också vunnit över Max med Jason. Men då körde han inte den här specialkombo. För att det finns ju alltså en som man kan länka i evinnerlighet. Och okej, visst, du kanske kan blocka första slaget, du kanske kan blocka andra slaget, men den är för kort så du får ingen punish på det, så då är det bara att köra vidare igen. Jag körde ju Mortal Kombat där ganska mycket. Jag körde igenom hela storyläget och allting och tyckte om faktiskt det mesta. Sen körde jag lite online så jag tänkte testa på det. Det gick okej. Och sen träffade jag han och han manglade mig totalt med Jason. Jag hade någon, ja, men det är den där joggans fusk. Jag kommer inte ihåg vilken karaktär jag hade, men jag hade någon karaktär så här standard. Sub-Zero var det, tror jag. Och ja, du manglar rond efter rond, spelomgång efter spelomgång. Men till slut så tog jag mig och vann över dig och gick ur precis. Du bara, men vad går det ur nu? Ja, det går inte att... Ja. Jag tänkte så här, okej, okay, jag har vunnit en gång, han har OP, nu är jag nöjd. Och sen har jag inte spelat spelet faktiskt. Jag kände som att jag klarar storyn, du har kört online mot random människor och du har vunnit en gång över Max. Jag är klar. Det är så man räknar att man är klar i ett fighting-spel. Nu jag vet att så här, okay, jag får inte köra go easy eller något, utan jag måste, för att om så länge han inte klår mig så kommer han fortsätta spela mot mig. Så vad du säger här är att du lät honom vinna alltså? Nej, det var nog faktiskt inte så, men ibland, man kan inte, det är svårt att vinna alltid. Men Mortal Kombat är också ett spel som jag inte har tyckt om förrän tian. Jag tyckte inte riktigt om nian ens. Och även så också var det just så att jag hittade Jason och han fungerade så otroligt lätt att spela. Jag menar, jag är ju över dubbelt så bra med Jason än vad jag är med någon annan i den här roster, om man säger. Observera, och jag vann över henne en gång. Observera att du har ganska många timmar med Melina till exempel. Jo, jag började ju spela med en helt annan karaktär och började träna. Med hon som biter den i ansiktet istället. Ja, det är det jag säger, du är bra på karaktärer som äter saker. Men den hör inte hemma på listan, eller? Jo, jag skulle nästan komma till den sen, men den kommer efter Guilty Gear, för Guilty Gear är mer min typ av spel. Men Mortal Kombat gör så mycket så bra att även om fighting-delen inte är riktigt mig hemma, så är allting runt omkring och fightingen uppe i en sån nivå att den kommer på tredje platsen då. Kul. Jag vet inte om jag har någonting att säga till dig lite snabbt. För nu har du tagit upp två stycken Guilty Gear, va? Ja, jag räknar inte Accent Core som del av det här året, för det hade jag spelat tidigare. Ja, men då hänger så det är bara som en port. Final Fantasy, riktigt bra spel, men det var verkligen, och det är liksom, det känns som att spelet är designat så att du spelar den upp till den svårighetsgrad och tycker att nu måste jag lägga ner för mycket tid på det här för att jag liksom ska klara det, eller jag måste börja liksom komma överens med folk. Nu när faktiskt utvecklaren sa att det var så spelet var designat, så vill jag säga att jag kör spelet på ens menade sätt. Att, ja, men det är okej att du liksom subscribar i 2-3 månader och sen så lägger du ner spelet ett par månader och sen kommer du tillbaka igen när, det liksom, när du känner att det finns mer att köra. Eller så kör man en månad och sen bara nej. Och så är det Vet vad jag hör? Vi måste införa något som heter Weekly Challenge. Det är Max versus Lotta inom fighting-spel och sånt där. Jag funderar faktiskt när vi har suttit här så här, fem personer, vi skulle kunna göra rätt mycket. Vi säger hela tiden att vi ska spela saker. Det är aldrig av. Ja, hur många månader har vi sagt att du och jag ska köra någonting, Rob? Ja, vad är eran spelsektion? Ja, det är allt ligger på Lotta. Jag har tid hela tiden. Har du någon mer? Eller, det är din lista. Jag skulle säga så här, vi hade Fallout, vi hade Guilty Gear, vi hade Mortal Kombat. Final Fantasy kommer nog... Är den med på listan? Final Fantasy 14 är med på listan, ja. Den är tillräckligt bra. Att jag, som sagt, jag tog ledigt för den och spelade den i 2 veckor sträck, så att någonting gjorde den rätt. Vad har vi mer? Jag undrar om jag skulle få plats med en femte eller inte. Vad heter det? Endless Legend var rätt bra, men det kom vi aldrig så långt på. För det... Kom det i år? Jag tror det. Eller gjorde jag det kom i fjol. Det kanske var förra året, och då räknas inte den. Om det är med i 2 skulder. Vad har vi mer? Jag menar, det är mycket spel som jag skulle spelat men inte kom fram till. Men jag körde ju också det här fighting-spelet J-Star Victory Versus Plus. Ja, just det, ja. Det var den som hade massa olika karaktärer. Ja, men det var 2014 kom en. Ja, det är som sagt, det spelet var också lite roligt, men det var inte så... Det var mer flashigt att göra roliga effekter som man kände igen från anime-serien eller manga. Men det var inte för att fightingen var bra. Dragon Ball-spelet. Nej, fastnade inte. Var ganska hypad för det och sen så fightingspel, men det här blir stort, men det var nej. Vi satt och kollade på några spelare första det, gången. Det enda Dragon Ball-spel jag spelade på, jag körde, vad hette det? Var det Budokai 2 eller något där till PS2 liksom. Det var min polare Kim, han hade det, så när jag var och hälsade på honom, det här var ju tonåren. Det är ju över 10 år sedan vid det här laget. Som jag var hemma hos honom och körde vi Dragon Ball Zeta Budokai 2 tror jag det heter. Mm. Det vill säga. Och man var liksom, ah, okej. Okay. Det var lite roligt. Jag fick ju stryk hela tiden för att han spelade det ofta. Så efter det så tycker inte jag om fucking spel. Jag tycker inte om Dragon Ball. Vad ska man efter live-filmen också? Ja, just det. Evolution. Mm. Ja, nej, jag är nöjd med min lista där. Där har vi Max lista 2015. Men om vi hoppar över till stockholmaren här då. Den som vi har med oss idag i alla fall. Vi saknar ju en stockholmare. Eller ja. Vi saknar Babyface. Mm. Jag är örebroare fortfarande. Närking. Örebroare in i benen. Ja, tillräckligt, precis. Du måste nå upp till en viss nivå av gnäll. Ja, men det är jag bra på. Så att jag, ja, det är faktiskt så sant. Så att jag känner att jag fortfarande får hålla min så här... Robert, jag är skeptisk. Jag tror inte hur ser riktigt. Då din topplista? Alltså, jag har väl har inte, du en topplista? Typ? Alltså, jag har väl... Mitt nummer ett är väl Dying Light. Nej, jag har. Mm. Jag har... Dying Light. För att det spelet har jag spelat så pass mycket på. Och jag älskar det spelet. Det var liksom, det var en sån jättebra kombination mellan för jag hade spelat Dead Island, Dead Island. Mm. Innan hade jag kört. Och det var liksom roligt, springa runt slakta som man fick bygga olika vapen liksom, man kunde uppgradera dem, så det var coolt liksom. Så det var nice. Men jag älskar ju också Mirror's Edge. Ja, det här var ju som en jätteskön blandning mellan de två. Så att så det är liksom parkour blandat med zombieslakterier. Det känns, ja, en påk i huvudet på en zombie när man springer och sen upp för ett hus. Det kan vara lite så här roligt faktiskt. Ja, nej, det är jävligt nice faktiskt. Men det är, jag tror att jag skulle ha haft lika roligt att spela själv faktiskt. För jag spelar ju med polare och vi har kört igenom spelet typ 3 gånger med det här laget. Vi håller på att ta alla så här, alla collectibles nu. Ja, ah, okej. Okay. Så det, jag har en lista på ena skärmen så här, okej, okay, här är de här collectibles, så springer runt och plockar och så vi kan 100% innan the following kommer i februari. Så det ska bli nästa, det är ett sånt spel som jag gärna går tillbaka till. Storyn är okej okay i det spelet. Den är lite så här, lite upp och ner, lite blandat så här, och man blir lite så här, vissa karaktärer dör och man blir lite ja, det var ju ganska dumt och nej, du får inte dö, sluta nu. Väldigt taskigt. Men att samtidigt så går man gärna tillbaka och spelar spelet bara på grund av att springa runt och slakta zombies och så fort man får grappling hooken så blir det ju ett helt annat spel på något sätt. Jag vet inte, det är, för man går ju större, man får ju inte grappling hooken först man kommer en viss bit ner i ett av skill trees då som man har. Och jag tror inte jag fick min grappling hook förrän jag var i Old Town eller vad det heter, det är andra kartan som finns då. Och för där behöver man nästan grappling hooken för att ta sig runt, för att det är så tätt med hustak och sådär, så att man, och i vissa ställen så finns det stora gap, så då måste man ner på marken och springa, medan är man tillbaka i slums så är det väldigt stort, mycket öppna områden, och då känns det lite, då är det bättre att springa bara. Men grappling hooken gör att spelet får en helt ny nivå liksom. Men det är ingenting som jag känner att det var ett bra val för dem ändå, att vänta med grappling hooken tills man har kommit en bit, så att man lär sig själva parkour-aspektet av spelet, för att det är vissa ställen där man inte kan använda grappling hooken. Den är disabled. Det är bra med grappling hook i senare del av spel, Uncharted. Jag tänker säga att grappling hook och det blir som Just Cause 3 av det hela. Ja, men jag tror att de ville väl undvika lite den liknelsen, för det är jävligt nice att ha den här grappling hooken, men jag finner att jag ibland så använder jag den inte bara för att jag tycker det är så roligt att springa runt och hoppa liksom. Och jag måste säga att det är väldigt välgjort spel ändå. Alltså, speciellt, alltså speciellt parkour aspekten är väldigt välgjord, känner jag. Det är vissa ställen man blir så varför händer det där, men de har ju också patchat spelet och fixat så att det är väldigt välpolerat nu, så det, jag ser fram emot den här edition då de har lagt in lite extra parkour moves och lite sånt där, så att, om du jämför på just parkour-delen med till exempel Mirror's Edge, den är mycket bättre är den, men jag tror att det har, den har ju bonusen av att faktiskt ha Mirror's Edge som en som ett spel tidigare. En språngbräda. Ja, men ärligt talat, de var ju väldigt banbrytande när de kom. Ja. Ja, men det var ju definitivt första spelet som man kunde se benen på sig själv eller kroppen liksom, så som jag kommer ihåg i alla fall. Och sen att det var mer fokus på själva parkour grejen än någonting annat. Nu får vi se hur nya Mirror's Edge, vad heter det, heter Catalyst. Vi får se hur det blir, för det ser jag fram emot och få se vad de har ändrat och hur det jämför sig med i parkour-aspekten specifikt med Dying Light, och som gjorde det väldigt nice. Och sen hela zombie-grejen är ju helt fantastiskt liksom. Det är så här härligt slafsig, det tycker jag om. Ja, jag gillar det. Du har ju så många olika moves du kan göra också, så finns det, sen jag gillar också att det är till skillnad från många andra zombiespel där man liksom, okej, du tar en picadoll liksom, och så bara, liksom, det är där det är fokusen på. Jag menar, Left 4 Dead är ju väldigt mycket så, det finns ju hur många andra spel som helst i den vevan också, men det är ju också det att här är det ju mer fokus på melee-vapen. Du får ju inte pistoler och sånt där gevär förrän långt senare, och de har ju till skillnad från melee-vapnen som kan ha en ganska stor bredd av damage. Du kan gå från, jag vet inte vad, de lägsta gråa basvapnen ger typ så här 10 i damage, medan har man ett, jag tror de är guld eller orange då, med full moddat allt sånt där, och damage liksom ger upp mot en, vad är det, 800 i damage. De så exploderar i små bitar eller vad då? Nej, men zombiesarna, de levlar ju med dig, gör de ju också. Så det gjorde de ju i Dead Island också. Det är ju Techland som gör det, eller? Ja. Så att det jag gillar ändå liksom, att det finns en stor skala där, men medans alla skjutvapen har bara samma damage som sina liknande vapen, så att alla assault rifles har exakt samma damage som alla andra. Så. Kan du inte fila lite grann i pipan så det går lite snabbare, va? Vi får se, de har ju lagt in lite mer range weapons i The Following. Jag såg ett armborst och en vanlig pilbåge i det, så vi får se. Rip off Tomb Raider. Men då har vi Dying Light på första plats då, vad har vi sen då? Alltså jag har ingen riktig så här ordningslista, utan det är mer att jag har några stycken spel. Några toppspel. Ja, men City Skylines var ju enormt bra. Nu har inte jag spelat det på typ ett halvår nu, men det är för att jag var så fokuserad på andra spel. Det är ett spel som jag kommer säkert komma tillbaka till att spela igen, för det är en bättre version av SimCity i stort sett. Så att jag önskar att det fanns någon form av multiplayer dock som man kunde spela med mot eller med andra liksom. Det vore ganska nice. Men de släppte ju en DLC nu, så en expansion som heter After Dark då den går. Ja, just det. Heter den After Dark eller? Jag tror den heter After Dark. För där, då ger den ju en dagscykel, och när man på natten då så tänder ju alla lampor i hela staden, och det ser jättesnyggt ut. Jag såg lite videos om det, det var jävligt nice. Sen funderar jag på att skaffa den vid någon tidpunkt. Så, men det var jävligt nice faktiskt. Efter floppen med SimCity 4 var det. Eller bara SimCity. Den hette bara SimCity, så var det. Så gjorde ju SimCity att folk verkligen kom tillbaka till just den här city building. Problemet med SimCity hade, förutom serverproblemen som alla, det är ju den som alla rackar ner på, men det var just att det var så begränsat i yta. Där gjorde ju City Skyline att de öppnade upp betydligt större kartor. Ja. Och det finns ju, det finns ju mosa en stad liksom, miljoner kilometer känns det som. Du har ju en begränsning på, jag tror att du kan låsa upp 9 squares allt som allt, men precis. Det finns ju mods som gör att du kan låsa upp allt så mycket mer, så att det, och de har ju verkligen gått in för mod support också, har de gjort. Precis, det, på en gång bara mod som en gång bara. Det är lite tråkigt med mods är att de flesta mods, har man mods enabled så disablar den achievements. Vilket är lite tråkigt. Det finns en mod för det. Ja, det finns det finns en mod för att ta bort, så att du kan få achievements fast du har mod på. Jag tycker, det vet jag. Men jag tycker att det är lite tråkigt att de gjorde så, men jag kan ju förstå varför. Mm. Men jag tycker att de borde ha haft en olika kategorier då i mods kanske. Att du kan ha bilder, alltså där det bara är typ byggnadsmods. Liksom, för jag, precis, för jag tog ju bara ner så här. Jag letade upp svampen. Mm. Här i Örebro har vi ju svampen. Och den fanns. Så nice. Då byggde jag Örebro. Awesome. Perfekt. Ja. Nej, men det är ju sånt. När det bara är byggnader och såna grejer, då känner jag liksom att har man bara såna aktiverade, då tycker jag att det borde inte disabla. Sen finns det ju andra mods som gör hur mycket andra grejer som helst. Som gör att det blir fusk i stort sett, som blåser upp allting liksom, och sånt där. Ändliga pengar eller precis, och såna grejer då... Vi ser ju upp det när vi gjorde vår spelsektion, för du hade ju någon sån där som gjorde att man kunde se vilka byggnader som låses upp här framme. Ja. För vi skulle ha det så vi kunde visa vad som kommer skall i spelet. Alltså själva spelet, grundspelet chippades med, tror jag, 4 olika mods eller något sådär. Dels var det oändligt med pengar, alla byggnader upplåsta, och jag kommer inte ihåg vad det mer det var. Jag tror det var någon mer sådär grej. Så det var ingen, några ingen stycken olycklig. Som, det var ju några som var så, de som var officiella mods som då, precis, de som gjorde, vad heter de? Är det Paradox? Ja, det är ju en studio i Finland som ligger under Paradox. Ja, men det var ju alltså de gjorde ju de moddarna då, så att folk kunde lägga in dem då. Men jag känner fortfarande att de kunde ha kategoriserat det snarare. Mm. Så att det här var byggnader, det här var tools bara, och sen har man fusk. Så. Men där har vi City Skylines. Ja. Vad har du med för något roligt? Ja, jag har Evoland 2. Såklart, jag glänsade ju det väldigt, väldigt starkt när jag pratade om det. Fredrik, han tyckte inte lika mycket om det. Men, ja, jag tyckte det. Ja, det var nästan att man såg de här anime-fangirl-ögonen i streamen. Ja, nej, jag tyckte väldigt mycket om det. Men det, mycket av det är ju att det påminner väldigt mycket om äldre spel som Chrono Trigger. Och sen att det var så mycket fanservice i spelet också, om man gått igenom. Men det hade ju problem också, som sagt. Men allt över allt så var det ett väldigt, väldigt bra spel. Jag har fortfarande inte gått tillbaka och spelat om det. Men jag kommer nog göra det i sinom tid. För det är ett av de där spelen som ligger på min lista, som jag gärna spelar om senare någon gång. Men jag tror att det var... Jag köpte ju spelet. Jag spelade ju fuskigt först, för jag kunde inte hålla mig. Men sen köpte ju spelet sen. För det visste jag att jag skulle göra. Men jag har inte spelat om spelet på min legit kopia. Alltså Robert, du menar att du testade en demo först, va? Precis, jag har inte spelat om spelet klick den här biten min legit kopia. Så att, men det är så där spel. Jag tror mitt problem var det att jag försökte spela om det direkt efter jag hade redan klarat av det i stort sett. Så att, jag tror nog att om nästa år någon gång så kommer jag nog gå tillbaka till att spela det. För det var ett sådär spel som det hade så mycket. Och de har ju patchat det nu också, en massa grejer som har nerfat en del sekvenser och gjort andra saker bättre. Sånt där. De tog bort fighting. Nej, men de har gjort saker lite enklare, vissa sekvenser och sånt där har de gjort, att de har blivit lite enklare, för att det var mycket som var lite för hardcore på vissa ställen, och de har gjort andra saker, fixat mycket. Så de håller ju fortfarande på att patcha spel. Jag tror det kommer en patch bara i den här månaden till och med. Så att, jag vet inte. Men det är ett sådant spel. Jag tycker, gillar man RPG-spel, gillar man spel överhuvudtaget egentligen. Men framförallt RPG så är det definitivt någonting. Det kanske är subgenren JRPG då? Ja, det är mycket det. Men den har ju mycket referenser till andra spel också. Ja, absolut. Men jag känner nästan att även om man inte behöver, så känner jag nästan att man borde nog spela Evoland 1 först. Även fast det inte är direkt uppföljare, så introducerar den mycket av elementen. Och liksom, däremot så är ju Evoland 1 mer tongue-in-cheek. Det är väldigt mycket mer direkta referenser, medans även fast i Evoland 2 där i första kändes ju som att storyn kom så långt bak. Men man låste ju upp storyn. Man låste ju upp storyn. Det gjorde man ju senare. Så att, men här får man ju den direkt från get-go. Så att här har man ju ordentlig story. Och jag hoppas på att vi får ett Evoland 3 helt enkelt. Det vore så som det har sålt, tror jag, för att det är nog mycket möjligt faktiskt. Jag hoppas väldigt starkt på det. Vi får se om jag skulle gärna vilja ha en fortsättning på just den här storyn. Se om de kan göra något mer med det. Men jag kan gärna förstå om de försöker göra någonting annat och kanske de kan köra som Final Fantasy. Ja, hittills så följer ju den traditionen. Men, ja. Ja, nej, men det är väl en 2 i alla fall. Det är väldigt bra. Jag tyckte om det. Sen har vi då Fallout 4. Mm. Som jag var tvungen att starta om på. För det förlorade min save. Men det är så här, jag tror vi har pratat nog om Fallout 4 egentligen. Jag känner att jag är väldigt, jag har inte spelat något av dem tidigare. Jag har börjat på trean till exempel och så där. Mm. Det var aldrig något jag fastnade för, så att, och jag tror jag sa det när jag pratade om Fallout 4 första gången på podden, så sa jag det att jag tror att det här Fallout 4 hade det lilla extra som fick mig att vara intresserad. Jag tror att basebuilding och modding av vapen och just dialogsystemet var något som tilltalade mig i alla fall väldigt starkt. Så att, och sen att det är en voice huvudkaraktär också är någonting som jag tycker inte, det finns ingen ursäkt för att inte ha det längre, tycker jag. Och jag vet att det är folk som säger det är ingen ursäkt här, det beror på om man vill ha det eller inte, det är mer en preference. Jag tycker att man borde kunna stänga av det om man inte vill ha det i så fall. Men det vore väldigt lätt att bara säga att jag vill inte att huvudkaraktären ska tala. Max, du kan få dem att prata japanska istället. Blir det bättre då? Nej, det går tyvärr inte. Men du kan ju få försöka. Nej, för då måste... Vi kan spela in, vi kan läsa det. Det är väldigt mycket lättare att bara stänga av ljudet på huvudkaraktären än att översätta och spela in röstskådespelare för japanskt på alltihopa. Men du gick jättebra på japanska. Jag tvekar på det. Ja, nej, men jag kan se att det borde vara någonting som de kan använda, liksom att man kan stänga av voice acting för huvudkaraktären i alla fall, om man nu känner att man vill ha den nivån av immersion. Jag är sån att jag varit trött på, jag tyckte det var dumt att även i Dragon Age Origins att de inte hade en voiced main character liksom. Jag tyckte det var jättekonstigt, för vid det laget så hade vi Mass Effect liksom, så där jag känner att i vissa spel så jag tror jag kommit ifrån lite det där med immersion av huvudkaraktären, att man vill projekta sig själv på huvudkaraktären. Jag är inte riktigt sån. Jag känner hellre uppleva storyn mer som du vill leda lite. Ja, precis. Jag vill liksom ha storyn där och liksom det här så här följer. Sen kan det ju såklart finnas mycket man kan göra, det som mycket branches och såna grejer, men jag känner ändå att jag vill ha den lilla distansen ändå liksom, att jag upplever det här genom den här personens ögon liksom. Jo, men alltså, why not both? Jag brukar ju alltid göra den första karaktären i ett rollspel någon form av idealbild av mig själv. Och sen, jag menar, jag har spelat tillräckligt många PNP och live och allt möjligt kyssel. Så att det är ju, man känner, ja men jag känner för att vara den här typen av person just nu. Ja men bra, då är du det. Jag får en bild av att Lotta gör en karaktär som ser exakt ut som henne, förutom att det är längre hår. Alltså idealkaraktären, ja, idealkaraktären, större bröst, längre hår om det finns. Det finns oftast inte, utan oftast får jag nöja sig med kortare hår. Notera här, för om Lotta ska längre hår så måste vara typ ner till knäskålarna. Ja, det är lite bökigt. Vad heter det här? Skogsvrået? Vad är det för någonting som heter så här? Fast ärligt talat, jag sätter mig bara på mitt eget hår när det är blött, för att när det är torrt så blir det tillräckligt mycket volym och fluff i det, så att det är precis att jag inte sätter det om jag är rak i ryggen, det vill säga. Om jag böjer mig lite ner eller liksom är lite hukad då. Du ska lyfta, du bara liksom, sitter på håret. Ja, så som jag sitter nu, inte helt rak i ryggen, så är det ju inga problem att sätta mig på håret. Ja, hade du någon mer? Jag har sagt Fallout 4, det är så spel jag ser fram emot att komma längre in i. Yes. För jag har inte lyckats, jag har precis kommit till Brotherhood of Steel game, men det är för att jag har sprungit upp på upptäckt massa andra, så jag har hittat ett kraschat flygplan som jag inte hade upptäckt förut när jag körde förra playthrough, även fast det låg i det området där jag redan har varit. Så jag hittade ett stort fartyg uppe i en skyskrapa. Det har ni inte sett eller? Jag hittade ett med massa robotar på det. Ha? Ja, har jag hittat. Jag har varit där nu. Men jag kände att jag kom så pass långt och kände här hade jag aldrig varit förut, så jag hittade det. Men vänta lite, jag vill inte göra alla de questen än, så jag går tillbaka och gör de som är här borta först liksom. Yes. Jag sakta men säkert tar jag mig framåt. Det är ett spel som kommer ta mig typ så här ett halvår till att spela klart, bara för att det är så commitment med det hela. Så man spelar andra spel emellan, så kommer man tillbaka när man spelar klart. Okej, jag sätter mig tillbaka och får 4 igen liksom. Mm. Alltså jag har två spel till här på listan. Riva av dem då får vi se. Inget av dem är ju spel som egentligen kom ut i år, utan nej, det, okay. Dels är det ju 6 då, Ark of the Pishtim, som är, det var det som re-release på PC bara. Och det var jag pratade om det i podden också. Jag tycker jag såg verkligen fram emot att få tag på det, för att det fanns ju bara på PSP innan. Och av någon anledning så fanns det inte på PlayStation Store. Därför inte bara ladda hem en PSP emulator. Men jag äger ju PS Vita och jag känner liksom att på PlayStation Store så de flesta, många PSP spel är ju tillgängliga till PS Vita. Ja. Och så jag känner att Ark of the Pishtim är inte det. Och det tyckte jag var väldigt konstigt. Det kommer komma inom närmsta veckan. Men sen är det att jag vill ju äga spelet också. För jag äger ju i stort sett alla andra moderna spel som finns äger jag nu. Det är bara, av alla de i min story så är det bara 5 som inte finns, för det är ett SNES-spel som typ bara släpptes i Japan. Och som hade typ en sån här engelsk mod translation typ så här, på typ klockan var det typ 95 eller någonting. Very well, next please. Ja, nej, men och sista då är ju Dreamfall Chapters då. Första episoden kom ju förra året. Men 2, 3 och 4 har ju kommit under det här året. Och storyn har ju blivit mycket bättre. Den börjar ju avslutas nu. 5 kommer ju nästa år. Det betyder att du kommer ta upp Dreamfall Chapters nästa jul också. Precis, det kommer du också. Tror du då? Så att de ja, två är mer så här minispel, mindre grejer. Dreamfall Chapters är någonting som jag ser fram emot. Jag har pratat hur mycket som helst om Dreamfall och jag himlar ögonen så mycket att när du pratar om det. Så att, som jag är exakt just nu. Jag ser fram emot att se slutet på det, men det jag har sett hittills är extremt bra. Jättebra lista. Då går vi över till herr Olof. Nej, jag tänkte vi har faktiskt fått just ett mail här från Carl. Babyface Carl. Och han har skrivit en liten text här som jag tänkte jag ska kanske ta hela, men läs hans gotiavsnitt. Ge oss din bästa Carl impression. Eller avse gotiavsnitt. Hans Game of the Year är Metal Gear Solid 5. Och han började skriva här att det här är tredje gången han börjar skriva på den här texten till Goti-avsnittet. En slutsats som han dragit är att när man ska prata om Metal Gear Solid 5 kan man sitta och babbla tills en till och med att Rob tycker att det är dags att gå vidare. Men i korthet, that's fighting words. han summerar upp ganska mycket här, och det är bra grejer här, för det är en gigantisk värld, vackert, det är valfrihet. Och det här är helt enkelt en värdevinnare av Game of the Year enligt honom då. Du kan smyga dig igenom hela spelet utan att vakt vet om att du är där, eller bara mosa dig igenom allt, fast det är premieras med stealth. Storyn är lite av en smaksak, men det är också något man kan säga att det är definitivt unik och aldrig tråkig. Jag menar, du kan ju till och med gå in på toan här och få skita och få en liten bit av berättelse där genom. Det skriver inte han, men det vet jag egentligen. Men det här är i alla fall det spel som han anser var årets spel. Vi kommer kanske skriva upp det här på vår hemsida sen, Goti-avsnittet och de spel som vi individuellt tycker är årets spel, så ni kan läsa lite vidare där. Ja, men det var hans där. Och så har vi ju lilla mig då. Jag har ju spelat en hel del spel. Du har inte tid, du har jobb, du har barn. Det är helt jävla otroligt att man har tid egentligen. Jag fattar inte. Jag fattar inte. Jag säger bara så här, tur att barnen kan göra mat själv. Ja. Jag ska börja. Nu har jag inte någon inbördesordning eller något, men det första är ju det som du var inne på. Det är ju The Beginner's Guide. Beginner's Guide, yes. Du har kört halvvägs. Jag har kört halvvägs. Och det är ju att det har en ganska stor twist på slutet som blir intressant. Jag går inte in på den nu. Ja, Danny sitter och håller för öronen. Ja, hur som helst. Vi kan ju låta honom fortsätta med det. Spelet är väldigt bra. Det är väldigt indragandes. Och det var faktiskt sorgligt framförallt. Jag fann det väldigt sorgligt. Jag har inte känt så för något spel tidigare på det här sättet. Det är dock väldigt kort och det är bra, för det skulle inte ha gjort så bra långt. Det skulle ha blivit jätteuttaget. Nej, som det är som typ dokumentär, man kan ju inte hålla på att dra ut på det. En och en halv timme är precis perfekt, det behöver inte vara längre så. Men det är bra, och det är ett av mina Game of the Year. Det är mitt Game of the Year. Fallout 4 som sagt, som vi var inne på, definitivt en av de större. Jag har klarat av spelet. Hur många timmar tog det? 56. Okej, okay, ja, men då är det bra, då vet jag ungefär att jag är halvväg, så jag ändå sprungit rätt mycket så. Och då typ sista femtedelen av spelet så tänkte jag, men nu vill jag bara klara av och se vad som händer. Mm. Så jag bara mosade på. Mm. Jag fullkomligen död. Jag tänkte, jag måste välja, man ska välja mellan tre fraktioner kan man säga. Ja, jag tänkte, ja, vad händer om jag skjuter här? Boom. Jaha, det gick så. Aj då. Det här var inte så bra. En hel jävla koloni bara attackerar mig. Jag tänkte, okej, då kör vi på det här. Jag har gjort valet, då är det så. Ja. Så jag körde på det spåret och... Vad händer om jag skjuter här? Jag avslutade Brotherhood of Steel-kampanjen på den sidan. Så var det med det. Men det var kul, det indragen. Precis som Rob var inne på, så är det mycket speltid och det är mycket små historier överallt man kan hitta. Då måste jag fråga, nästan kan vara en spoilerfråga. Okej, okay, jag har förra. Bara en liten fråga. Ja. Är synt en av faktorerna? Det kan man väl säga på sätt och vis, ja. Jag undrar mest bara om man kunde välja dem, om man kan gå... Ja, alltså det... Okej, om det bara är så, det tillräckligt bara att de är inblandade. De är ju inblandade. Antingen är du med dem eller mot dem. Ja, men det var det jag ville veta bara. Ja. Låt som våran släkt, antingen är du med oss eller inte. Låt bara en fråga jag ville... Ja. Sen har vi ju spelet som alla spottade på när det kom i juni, eller juli. Batman Arkham Knight. Mm. Jag körde igenom det då. Och han har inga problem förutom när du lade in lilla patchen. Då började då var det lite när du kört bil. Precis. När det var mycket grejer på skärmen. Jättebra story, jättebra skådespeleri, bra action och vad får du ögonen? Jag förbereder mig för att du ska se en spoil för det spel. Alla dör. Det spel som jag kommer ska få in nästa år. Nej, men det är ett jättebra avslutning och med hur det slutar gör det verkligen att man känner att det är en bra avslutande del. Grafiken är jävligt snygg också, så det är alltid kul förstås. Bra bilfysik för de som gillar att åka runt i en halvtankbil som skjuter allt som rör på sig med bedövningspilar. Bara kör på folk Göran, och de elektrifieras. Ja, men det finns Batman dödar aldrig. Nej, så är det ju. Kör på dem i 200 knyck, men ja, de elektrifieras och blir påkörda. De klarar sig. Ingen fara på taket. Rocket League är också en titel jag vill bara nämna. Den är inte med på min goti-lista, men jag tycker den är värd att nämna för det är enkel koncept som alltid funkar. Fotboll med en radiostyrd bil. Det är ju fruktansvärt roligt när man sitter med. Det är konstigt alltså. Men alltså det låter ju som någonting man gjorde i bakgården liksom. Ja. Man var liten. Okej, vi har en fotboll, alltså, vi har två radiostyrda bilar. Det var ju gratis på PlayStation då i somras. Jag tänkte, vad är det här för några jävla idioter? Vad kommer de med några jävla spel med en fotboll och radiostyrd bil? Och sen satt han där i typ en timme och spelade. Ja, och sen efteråt när han hade visat åt andra så här, jag tycker det är lite roligt. Så här, vad är det här för något? Och sen så liksom, ett par dagar senare på YouTube, alla som jag prenumererar på så här, Rocket League. Det tog verkligen fan vad det blev känt. Men det är just det att det är så enkelt att sätta sig in i spelet, men ändå har du finess. Du kan ju i luften flirpa bilen liksom. Flirpa, det låter väldigt tekniska termen för det. Han är förälder, det kör han förklarar för barnen så ting. Man flirpar, okej pappa. Ja, men alltså, sen går de och säger så här, har du flirpat? De bara, vad fan är det här för någonting? Pappa sa flirpa. Men det är i alla fall värt att nämna tycker jag. Men ett spel som är med på min godlista är Rise of the Tomb Raider. Helt klart en av årets... Spoila skiten nu, för Robert har ju fått... En av årets absolut bästa spel. Tillsammans med Fallout 4 är de nog de två högsta nästan, känner jag. Det har... Kanske inte omspelningsvärd för mig personligen. Men det är för att det har en sån insatt... Den har en story, jag känner mig klar med storyn. Och det är inte så jättemycket grejer som du hittar, känns det som. Det finns alltid grejer att hitta. De kommer in lägligt hela tiden. Så att det känns som en normal... progression liksom. Snyggt, bra skådespeleri och bara kul att spela framförallt. Det var bara synd att det släpptes vid fel tillfälle. Ja. Att det sålde så dåligt. Precis. Det är väl det enda negativt man kan säga. Ja, men det får de ju ta på sig själva liksom, när de släpper så. Men det är ju ett bra spel så det kvittar ju liksom. Jag vill också bara nämna Evil Land 2 också. Jag tycker det är inte ett perfekt spel, men det är värt att rekommendera det i alla fall. Faktiskt. För nörden i dig. Precis. Ja, Det är definitivt något som caterar mer till folk som är nördar och mer insatta i dem, än till folk som inte har någon. Jag tror inte, man sätter inte någon som aldrig har spelat ett JRPG eller ett RPG överhuvudtaget, eller ett spel överhuvudtaget, man sätter inte dem på att spela Evil Land 2 direkt igen, definitivt inte. Nej, precis. Och slutligen då, det som är med på GOTY-listan är också City Skylines. Jag tycker det var ett riktigt bra spel. Mod-community som vi har pratat om, allting faller in rätt. Bra motor, det är Unity-motorn tror jag, en Unity-motor de har använt, eller en Unity-motorn. Så det är väldigt modbart och det är förvånansvärt snyggt, men funkar på många olika typer av maskiner. Och man kan säkert ta ner din Örebro-karta. Den ligger ute, den är betygsatt och allt av folk. Det är jättekul. När Fredrik spelar så vet jag att det finns en liten gubbe som heter Larsen, tror jag. Eller norska sett han till mig som går och vandrar omkring där. Jag satt där bredvid mig. Men det är väl egentligen, det är de spelen som är mina favoritspel under året. Och med det sagt så tänkte jag, vi har ju pratat om spel som har kommit ut under året. Jag vill bara höra mer, finns det några spelupplevelser som nödvändigtvis inte är spel som kommit ut under året som ni känt, jag spelade det här då och då, det var en jättestor upplevelse. Är det någonting ni känner så här rent spontant under 2015 ni har spelat som ni känner, det här var en jättekul upplevelse? Jag har två. Och det ena är för att jag tog upp det, Blade & Soul-betan. Är ju starkt, det släpps ju inte förrän januari nu nästa år, så att den tar upp, den har varit jättestor och den kommer jag fortsätta spela definitivt. De gör mycket intressanta grejer. Och det är också intressant, jag började spela Dissidia. Det vill säga Final Fantasy Dissidia, fighting-spelet på PSP, för att jag hittade en jättebra PSP-emulator. Så det tog jag upp och spelade igen. Och det var förvånansvärt vad bra storyn var i den också. För att liksom ha sånt där, det är typiska när de blandar ihop fighting-karaktärer från olika universum, att ah, det är någon magisk kraft och alla har blivit samlade här och nu ska ni slåss. Okej, det låter som en fighting-spels story och det är lite av en fighting-spels story, men det brukar, men inte, det vara, det brukar inte vara djupare än så. Men i det här fallet så är det att det finns allas personligheter skiner igenom. Och de hanterar det som man skulle kunna tro att de skulle hantera det, och ja, de gör det rätt bra. Kul. Så att, ja, det var två grejerna där jag har spelat. Men det är just för att jag har spelat det på senare, säkert spelat helt mycket annat tidigare år, men det kommer jag inte ihåg nu. Nej. Någon annan som har något spel som... Jag måste bara särskilt nämna en karaktär från The City, lilla Kujiku. Kujiku. Det är väl inte han med, du minner väl mer Kefka. Jo, men alltså, Kefka är awesome. Han är fantastisk. Men just hur Kefka behandlade Kujiku och hur Kujiku reagerade, men det är ju mer Kefka. Is this a euphemism in Kujiku? Nej, men han kallar ju dem för det. Du får spela det, se. Det finns ju alltid, alla, de flesta känner ju till Kefkas personlighet. Jag är en gud, men jag ligger hellre och kliar mig i arslet för, istället för att göra någonting. Okej. Och så är han ju klädd som en clown. Han är en joker. Okay. Ja. Och inte Jokern som i Batman. Nej. Utan han är en joker. Han säger så här: vad är det här? Folk har det roligt. Nej, usch, här kan vi inte ha det. Nu ska vi, nej, nu måste jag hitta på några dumheter. Så att den här kallar ju också självklart slutbossen i Final Fantasy 9 då, Kuja som han heter. Han är lite mer excentrisk, jag flyger runt och det är mycket, jag ska göra en symfoni och ni ska bli förstörda och grejer. Det är lite mer en liten... Han är lite av en operavillen. Ja, operavillen skulle jag säga passar honom väldigt bra. Alltså, jag förvånar mig inte om det finns någon version av honom någonstans med den här stora curly mustache som han twirlar lite. Ja, jag vet inte om jag skulle ge honom den faktiskt. Ja, men jag vill se honom i den. Det vore fantastiskt. Ja, den är japansk väldigt sådär. Att han skulle ha Fu Manchu istället. Ja. Han är lite grann som den här han som har Moulin Rouge, eller? Ja, men som mustasch liksom. Jag vill se den på honom. I alla fall så Kefka och han sitter och tar det väldigt roligt och kallar honom för Kujiku. Så Kefka är ju helt briljant i den och röstskådespelare gör det jättebra. Mycket sådär, han håller ju på och i den serien så står ju Terra som hon heter är ju på samma sida som Kefka. De slåss på samma sida och han håller ju henne under den här förslavningsringen som man har i början av spelet och säger att nej, du ska slåss. Och det Kuja gör då att han tar bort den här förslavningsmagin bara för att få lite mer för jävligt ute med clownen. För de är alla onda, de kan ju inte samarbeta lika bra som hjältarna. Det är ju deras downfall såklart. Men, vad ska man göra? Det är ju vanligt så här att alla Final Fantasy-spel, du har en gud som en fiende och du samlar hela ditt party. Nu har du ett party av gudar på fiendesidan. Hur fan ska du kunna klå dem? Men ja, i alla fall så... det kommer ju han från Final Fantasy 12, Van som han heter. Ingen som spelar Final Fantasy 12. Jag vet vem det är. Ja, ja, i alla fall han är en av de spelar Final Fantasy, så jag vet inte vem Kefka. Ja, i alla fall kommer ju att ta den där Terra från honom när han står och liksom ska hon säger att hon vill inte slåss. Och kommer Van att ta den och säga, kom här med nu, som, nu ska vi slåss mot den jävla clownen. Och Kefka sa, åh du ska slåss, jag har inte haft så här roligt på 5 minuter. Och sen så ställer han sig beredskap, okej, okay, nu är det på allvar när man har besegrat honom och säger Van, okej, okay. Och sen sticker han bara istället och tar den här tjejen med sig. Och Kefka står där och tycker, men ja, det är så här, liksom bara, sorry, I'm going. Och sen säger Kefka, liksom, okej, okay, good, have a nice time, bye bye. Wait, what? Nice to meet you. Jaha. Sen bara liksom, gå och grumla lite sådär. Bara, ungdomar, jag kan inte bara komma här och avbryta mitt infarkt och springa härifrån. Fan, jag håller ju på att disciplinera henne och så kan du... Pojkspolningar, de kan ingenting om hus och sånt där. Så att, hur gammal är Max nu igen? 52-50. Ja, men det är Kefka som säger så. Ja, de gör det väldigt bra. Och så typiskt gärna alla interaktioner med Sephiroth är ju golden också, självklart. När Sephiroth träffar Tifa och ska peka svärd. De har ju alla tappat sina minnen också. Självfallet. Och när de slåss med folk från sin egen värld, om man säger, så brukar de få tillbaka lite av minnena. Mm. De står liksom Sephiroth. Det är ju så att Cloud och Sephiroth börjar ju på samma sida. Okay. Och Cloud vill inte slåss. Och då kommer ju Kefka självklart och säger att du är Sephiroth, du vill ju slåss mot Cloud. Men du kan ju inte slå honom, för då blir du en förrädare, så Cloud måste slå dig. Och det råkar ju vara så att den här Tifa är ju från samma värld. De verkar känna varandra och de är på fiendesidan. Så om du går och slår Tifa så borde Cloud komma och slåss mot dig. Och då blir han för det som säger planer och det är plot thickens. Ja, liksom, twirly mustaches. Och sen får de sitta mer så här bara liksom, visst. Ungefär så här coolt man kan spela det. Och sen så går han ju och pekar sitt 3 meter långa svärd mot Tifa då. Och hon säger, vem är du? Liksom, hugger du ner alla tjejer du träffar första gången? Att, ja, du förstår inte den referensen, Fredrik, men den här är väldigt rolig. Ja, den var jätterolig. Den är jätteskojig. Och till slut så kommer ju Cloud och ska försvara sig. Ja, men det är stort, långt spel, mycket bra story. Är det något för dig, måste jag? Ja, om jag hade en vita. Om du hade en PSP-emulator, som jag faktiskt är hela grejen, att du kan till och med spela online med den. Jaha. Mm. Det är det som är det roliga. Att men vad är det för typ av system? Jag ser det så här fighting. Tänk Naruto Ultimate Ninja Storm. Det är fullt, okay. Du har full 3D roaming. Du kan springa runt helt. Sen har du, det är mer action att du har lock-on på fienden. Du kan liksom dodge och hoppa åt sidorna och du kan blocka. Och så det är inte riktigt som ett fighting-spel? Liksom. Det är som ett fighting-spel, men det är inte 2D. Tänk Star Ocean, då? Ah, okay. Det är free roam och så liksom locka on och så kan du skicka specialer och sånt på. Alltså det skulle jag nästan kunna tänka mig att spela. Alltså, för att det är ingenting som kräver det här att jag ska göra kombos med att trycka så här efter det här och göra halvcirklar och inget sånt, utan det är verkligen att du levlar ju alla karaktärer också. Det är JRPG i hela på något skumt sätt, så att du alla får equipment och Final Fantasy med JRPG element. Ja, nej, men jag kan inte riktigt se det. Det är ett fighting-spel med JRPG element i sig som är det. Ja, nej, men jag får se. Jag får se om hur mycket det kostar. Så. Det är ju gratis om du har rätt källor. Ja, men... det var till PS Vita, eller? PSP. PSP, men om det kanske finns på store. PSP, då var det en helt annan... PSP har jag ju faktiskt. Ja, får se om det finns att köpa. Jag vet inte om man kan få tag på det. Jag vet inte, som säljer PSP. Det kanske går i en PlayStation Store faktiskt. Ja, man får kolla. Jag äger ju PS Vita, jag har ju det med. Ja, ja, men det har jag faktiskt inte tänkt. Som sagt, jag hade det sen tidigare, sen jättelänge. Mm. Jag hittade ju min gamla PSP och startade och så bara, jaha, det är ju den här. Alltså, det är som att hitta pengar mellan soffkuddarna liksom. Ja. Oj, titta! Carl skriver samma sak här nu i veckan. Att han skriver så, åh, tänk när jag känns som att starta upp sin PSP igen. Sådär. Jo, jag hade samma, men liksom, hittade, såhär, jag hittade min gamla laddare någonstans. Jag bara, fan, funkar den här grejen? Liksom sätter igång den där pling, pling, pling. Och bara, fan, fungerar klockrent. Ja. Hade liksom en NES-emulator på den också med 800 sådana spel. Så. Du behöver aldrig sitta med PC någon mer, tror jag. Nej, men som sagt, jag bytte ju till Nintendo 3DS ett tag där. Mm. Och då försvann den lite. Mm. Ja, sen hade man mobiltelefon och jag hade ju egentligen min PSP för att lyssna på MP3-låtar med ganska länge. Ja, just det, ja. Oh, gamla goa tider. Och den hade jag när vi spelade i bandet. Ja, det var där år jag. För den hade, ja. Det är bara då jag kommer ihåg att använda den. Nu har vi kommit över lite nostalgi element här, tror jag, kommer ifrån lite. Vad var stora moment? Spel som vi själva har spelat under året, som inte nödvändigtvis är spel som kommit ut under 2015. Jag känner lite, ett spel som jag såg då kom ut i år, det är ju Heroes Might Magic 3. Just det, det Sorda kom ut i år. Sorda kom ut i år. Ja, men alltså HD Remake, precis. Och där, det har jag ju spelat HD:n. Mm. Och ja, visst, om man har dem bredvid varandra och jämför sprite för sprite, visst, då kan man ju se skillnad. Men för mig var det verkligen att bli transporterad tillbaka till när jag körde Heroes Might Magic 3 från början liksom. Och jag menar, det har sagt förut, det tål att säga igen, det är ett awesome spel. Seriously. Nu tillhör jag den här konstiga gruppen människor som säger att Heroes of Might and Magic 5 och nyare finns inte. Nej, att... det konstiga du säger är att du tycker att 4 är bra. Ja, 4 är bättre än 5. Nej. Det går att visa jo, liksom på fakta att vi kan bara ta upp och visa, klicka på punkter och säga att så här, Max, så här, Max, så här, så här. Max. Det är hennes personliga preferenser. Man kan inte säga att någon annan har fel. Jo, Max har fel. Jag lägger mig Varför hoppar du in där? Varför? Jag tänkte att de kanske... Någon kan liksom... Klart. Så. Ja, i alla fall. Och då kör jag ju kampanjen. För att, ärligt talat, du har en bra story i det. Och du får en rätt bra blandning av banor. Om du kör igenom hela så får du uppleva väldigt många olika scenarion, väldigt många olika sidor av det hela. Så att jag har inte tagit igen mig igenom hela kampanjen ännu. Det är det där med att faktiskt lyckas ha tid. Ja, precis. Men ja, det är definitivt min revival of the year på något sätt. Mm. Men ja, annars har jag inte spelat så där jättemycket spel. Lotta. Du är ju inte jättemycket av en gamer, så att det inte kommer. Lotta. Frågan är, har du varit inne på WoW någonting i år? Nej. Skäms. Ja. Din syster är väldigt besviken på dig. Hon är väldigt. Hon säger det väldigt ofta att hon är besviken på dig. Ja, hela det gillet är väldigt besviken på mig. Förstår du? Ja. Jag menar, snart kommer Legion ut. Mm-hmm. Jag har knappt nosat på alltså senaste 2 expansionerna. Nu får jag en bild av en Lotta liksom sitter hemma med askan så. Jag tänkte hon smög in på fan, bara står där i ett hörn, bara dricker åt sig. Och det gör jag varje gång jag får ett nytt spel. Jag öppnar spel och sen så. New game. Alltså, sen slickar du på den och så tar du i sängen. Jag vill bara själva, ljus, det är bara en factory, det är liksom, det är bara lukten. Men du vet, Frick, ja, men alltså, min sekundaria var det första med sina big box, han öppnade upp dem och han bara damm. Ja, ungefär. 1998. Det var då där när det kom riktiga spel. Han lägger spelet i en så här stor så här vinglas och snurrar runt det. Ja. Fin bouquet på den här. Ja, Planescape Torment. Ja, det är bra arom. Har du något då, Lars-Gils? Det som jag kommer mest ihåg under spelåret nu som var är ju från i somras när jag spelade klart Assassin's Creed 4, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed Liberation under sommaren. Mm. Så det var, vilket jag ångrar mig just nu, för jag har ingenting att spela förrän jag köper en Xbox One nu, så För det finns ju absolut inga andra spel. Nej, men alltså, i Assassin's Creed jag mest ser fram emot. Jag menar, Halo vet jag finns ju. Det är inte lika. Batman är också Xbox One nu. Så, men att jag ser mest, jag vill, mest, jag vill mest spela Assassin's Creed. Du fick ju ett Lego-spel. Ja, jo, visst. Det fick jag. Men det är liksom så här för lite strötid sådär. Jag menar, jag vill springa omkring och lönnmörda folk. Brutalt. Jag menar, jag har ju förhandsboken med Syndicate nu. Du kan ju gå tillbaka och spela om några spel. Nej, det gör jag inte. Men där har jag i alla fall tre bra upplevelser från det. Yes, det var en intensiv sommar när jag spelade igen. För jag var ju bara halvvägs genom alla spelare nu. Så att jag hade tre halvor som jag hade spelat klart. Och jag gjorde inte det gamla vanliga, sprang runt och kikade på varenda lilla pixel så där, utan jag tog bara i breda drag main storyn och körde igenom. Yes. Har du några under året som inte nödvändigtvis är några 2015 års spel, men som så kanske... Jag införskaffade ju nu här i somras, framåt hösten, så införskaffade jag ju Monkey Island 1 och 2. Ja, just det. Det var väldigt nice att sätta mig tillbaka och spela. Jag har ju så stora minnen av att spela framförallt ettan tillsammans med min kära mor. Vi satt och spelade för när jag var i Wii Lad. Wii Lad, du spelar bara Wii då. Fan, nu var han snabbare än mig. Jag tänkte på det, jag hade det färdigt. Jag bara väntade för att jag säger det efter Fredrik säger sitt. Men nu skulle han säga det, så nu skulle jag tänkt mig för. Ja. Precis, du måste vara snabbare, Max. Jag ska vara mindre artig. Ja, precis, det också. Det är ingen här som är det hos andra. Det är en sån här grej. Speciellt tvåan är, alltså, ettan har jag många minnen av att spela med just själva experience av att spela tillsammans med min mamma och så. Men just tvåan är ett av de spelen som jag verkligen tycker om väldigt mycket. Och jag tycker att det är mycket större än ettan, och det har ju så mycket fram och tillbaka och många segment och många kombineringar av items och såna här grejer och sånt som jag tycker är roligt, så att det är ett sånt här spel som ligger väldigt väldigt nära hjärtat på något sätt. Det var nice att komma tillbaka och spela det så som det, för jag spelade tvåan när vi mest äger det till Xbox av någon anledning. Alltså det var senaste gången som jag spelade det där, så var det till Xbox, så det var inte riktigt samma känsla, så nu fick jag spela det på PC. Så det vänta Robert, du äger ett pek och klicka på Xbox och du bara, varför? Pek och klicka, det är Robert. Ja, men alltså typ, kom, det heter ju pek och klicka, inte styrspak och... Jo, jag vet. Men det var en sån där grej som jag tyckte var väldigt, väldigt nice faktiskt. Men kul! Jag tror, nu har vi gått igenom våra personliga topplistor och nu kommer vi till nästa session som egentligen är Nördlivs topplista här. Det här är ju ganska svårt, vi har ju olika smaker och så, men om man ska titta mer i den mån det går... Ska vi få upp en på toppen? En på toppen som vi tillsammans kan tänka oss, det här är ett spel som faktiskt når... Vi sätter Fallout 4 på toppen, sen blir det säkert Tomb Raider på tvåan och sen trean typ City Skylines, sen är vi klara där. I object. Okay. Vad har du att tillföra? Det var det jag trodde, det är de flesta av oss kan komma överens om. Ja, jag är nöjd med den listan faktiskt. Det är ju bara det att för mig så ligger de tre spelen på skamlistan. Det kommer vi strax. Ja. Nej, men alltså vi måste ju faktiskt ta med Heavensward. Ja, inte på årets spel. Jag menar årets, ja, det får komma på fjärde plats kan jag gå. Årets på. Expansion. Ja. Årets expansion utsedd. Ja, jag menar jag går med på. Separat lista. Ja, precis. Ja. Absolut. Och ärligt talat, förtjänar inte Guilty Gear en plats på den? Nej. Ja, jo, men jag tror inte något som vi kan komma överens om med de andra här. Ja, men alltså, jag måste ju offra lite grejer, för det är liksom det politiskt här att säga, okej, om jag inte petar upp Guilty Gear så är jag okej om Fallout kommer före Tomb Raider och City Skyline. Max har talat. Jag vill ju ha Squishy the Suicidal Pig på första plats. Alltså, ärligt talat, Squishy the Suicidal Pig är briljant. Vi skulle ju faktiskt kunna få in Mortal Kombat någonstans. Alltså, den skulle kunna komma på fjärde plats. Jävlar, nu missar jag ett spel. Jag blev faktiskt... Alltså? Ja. Vad? Säg titeln bara. Dirt Rally. Ah. Ja, men det är Fredrik har talat. Tack. Det är ingen annan som tycker att, nej. Jag vet, jag har inte spelat spelen, men om du säger att det är bra så tror jag på det liksom, för att jag har spelat dem tidigare och vet att de är bra så. Dirt-serien, mm-hmm. Nu tar vi några stickar. Jag kan ligga. Jag har bara det här tillfället på mig. Dirt-serien i sig har ju gått allt mer mot arkadmässig form. De slopar det totalt. De går tillbaka till grind dirt, alltså riktigt så här rally där det är simulator på hög nivå. Du måste verkligen ta dig tid att komma upp. Du kommer inte vinna på kanske 20 timmar, not race. Men du tar det långsamt uppåt, du köper bättre bilar, du tunar, du ser över racen, du lär dig banor. Så på det sättet, så om man ser till rallyspel, det kommer ett Sebastian Loeb rallyspel snart som är också väldigt mycket simulator på, som många hypar och så. Men det här spelet har släppts nu och det är unisont älskat av alla simulator nötter där ute. Det är värt att ta upp. Som du alltså. Och du kan ändra rent procentmässigt hur pass svårt du vill ha det. Det finns som en liten stapel, du kan ändra. Okej, ju högre stapel du drar upp den i, desto svårare blir det. Men då får du bättre bonusar. 3%. Du mer, ja, men det är ju också vidare. Eller så rör du ner den och så blir det jätteenkelt kan till den mån det går. Nej. För den genren så är det ett jättestort steg framåt och det har behövts på under en väldigt lång tid. Bästa rallyspel i år får det ligga på listan. Ja, precis. Yes. Ja, men alltså det här med Mortal Kombat X, där måste jag egentligen invända lite. Visst, det är ett helt okej spel. Men och det är schysst det här att man kan spela med en karaktär man tycker om med tre olika spelstilar, tre olika alternativ liksom. Men jag vet inte, jag känner att det finns bättre fighting-spel där ute. Lotta, ligger inte faktumet i att du inte spär Max tillräckligt mycket i det här spelet? Alltså, jag spär faktiskt Max ganska mycket innan han börjar med den här fuskkombon med Jason. Max sitter och småler här just nu. Ja. Och är väldigt nöjd med sig själv. Ja. Nej, men alltså, det har ingenting med saken att göra. Max får gärna spöa mig en rumpa i andra fighting-spel som jag tycker om. Det är helt okej. Ja, Rob kan... Nej, jag ska vara tyst. Jag håller mina kommentarer tillbaka. Nej, men alltså, jag har ingenting emot att få stryk. Grejen jag har emot att hon får stryk är bara när hon tar stryk utan att lära sig någonting ifrån det. Ja, men ärligt talat, ska vi gå? Okej, bara hon lär sig något. Jävla kvinna, nu lär du dig. Jag börjar tro att hon vill få stryk snart. Ja, men alltså ärligt talat, jag har bara en nemesis. Och det är när du kör joggans jury, är den där joggans kattdräkten i joggans gult. Och gör den där enda joggans neutral jump. Alltså jag känner att jag måste ta på mig löparskorna för det är joggans så mycket jag måste springa här nu. Ja, desto mer frustrerad hon blir i fightingspel, desto lättare är att avläsa vad hon tänker göra. Så till slut kan man stå och göra en attack bara och hon springer in i den varje gång för hon tror att nu ska jag bryta mig igenom den här, men det går inte så i spelet. Ja, men alltså, det här har bara hänt med den karaktären i den outfiten, i den färgen, jag skulle göra, den attacken. Så det går att spela rätt normalt. Vi spelade nästan lite halvseriöst, en vecka av Ultra Street Fighter 4 och körde, tränade verkligen så här mot varandra och körde liksom efter jobbet varje dag. Liksom nästan en timme eller två sådär. För att man märkte att hon blev bättre och jag skulle lära henne att okej, nu vill jag att du gör 5 stycken liksom, fireballs, hadoukens mot mig. Och misslyckas du med en så måste du börja från början. Jag vet att du ska kunna göra 5 utan problem i rad så att du lär dig liksom, motion. Sen ska du göra 5 från andra sidan och sen ska du kunna göra den här, hoppa in och göra den här kombon och den här finishern om man säger. Mr. Miyagi-san. Ja, men det är lite sånt där. Och sen så liksom, okej, men nu så spelar vi ett par runder och tränar på vad vi har lärt oss och sånt. Så att det var riktigt roligt, men till slut desto har man haft en tung dag på jobbet och sen så får man hem och så ska man sitta och träna 2 timmar. Då är man rätt slut i huvudet sen. Och för mig så behöver jag inte anstränga mig lika mycket för att jag spelat väldigt mycket längre och sånt där, så att då kan jag vara lite taskig ibland och bara köra på allvar. Och till slut när man har kört en 10 ronder och hon gör samma sak, misstag om och om och om igen, då kan man, man måste liksom kommentera så här att liksom, ja, men nu står jag bara på långt håll och skjuter projektiler och du kan inte göra någonting åt det. Mm. För liksom, jag tänker så här, du kanske ska hoppa över dem. Men väldigt sarkastisk röst. Du kan inte gå igenom dem. Du måste ju hoppa över dem. Ja, men just att säga så här. Till som väl börjar hoppa med grejen. Då kanske hon bara hoppar hela tiden. Då börjar jag göra uppercut. Så här, nu gör jag uppercut. Vad skulle hända om du blockade en sång? Då är jag i luften och inte kan göra någonting. Vad ni hör just nu är inledning på Max och Lottas nya spelserie. Hur man inte ska fightas. Det är... Fast det enda gången det här verkligen sket sig för mig, jag måste påpeka det här, det var när du körde den joggans jury i den joggans gula joggans kattdräkten. Jag menar, man måste ju byta färg på kostymerna varje gång för att få någon variation på det hela. Ja. Och det funkade helt okej, även när jag var jätteslut i huvudet och jättetrött och tummarna värkte. Så funkar det jättefint innan du tog på den joggans kattdräkten. För att jag spöade henne med den dräkten och så otroligt mycket genom att bara veta liksom, och chansa vad hon skulle göra och allting var så. Det är typiska det här att Yuri har en attack som är en konter, att hon gör något sånt där liksom, vinkar mot henne så här, kom igen. Och slår man henne under den tiden, då flyttar hon sig framåt eller bakåt eller uppåt beroende på hur knappt man gjorde. Och då kunde man stå och göra den ganska ofta. Genom bara, kom igen, och sen så vet jag att hon slår, kom igen, så att hon träffade aldrig, utan det var bara en, bara stå och tånta hela tiden och bara pjong pjong pjong pjong pjong pjong pjong. Så att, ja. Så en freaking neutral jump. Ja, och det är så här typiskt att när någon ligger ner, springer fram till dem precis att du står framför, så de kommer och ska börja slå dig när de reser sig upp, och då hoppar du bara rakt upp i luften och slår dem under dig, och då kan du attackera dem ovanifrån. Och det fungerar varje gång nästan. Men den outfiten. Ja, men sen... Jag bannade mig bannad snart. Jag tror att jag bytte outfit och då gick det inte lika bra. Så gick jag tillbaka till den outfiten och den psykologiska pressen var tillräckligt för att de faller in i samma gamla vanor. Vilket spel pratar ni om? Det här är Ultra Street Fighter 4. Alltså vad jag hör här är att Lotta är väldigt lätt psykologiskt påverkad. Alltså. Ja. Så vi, ingen kultintroduktioner för Lotta här. Alltså, för att hon blir indoktrinerad direkt. Du, alltså kult, om vi snackar kultrollspelet, är det inga problem. Nej, jag menar alltså riktiga kulter. Alltså, sådana kulter. Ja, okay. Om vi nu tittar på, vad är årets spel nummer ett? Fallout 4. Är det någon som säger emot mig? Jag känner vi kan komma överens om okay. Det. Vad säger ni två? Jag har inte spelat inget framför heller, så jag har tyvärr inget visat till det. Det är ingen röst där. Så. Ja. Är det något annat du skulle vilja ha över Fallout 4, om man säger liksom, som du tror att vi i resten av gruppen skulle kunna gå med på? Alltså jag var ganska nöjd med den listan som du presenterade. Nu är det bara Lotta som sitter då, om inte Fredrik har någonting. Fallout 4 går jag med på faktiskt. Som... Nej, men alltså jag måste ju också lägga ner... Kan du lägga upp ett spel som är över Fallout 4 för oss andra? Nej, det kan jag inte. Och ärligt talat, jag är ju avundsjuk på er som har kunnat spela Fallout 4. Så att, ja... Men vad kommer då på andra plats? Vad är årets second best game? Om man skulle... Ingen annan som kommer ihåg om det. Är det bara jag som har spelat Dying Light här? Jag har kört det. Jag tycker det var bra, men det saknar den här känslan bara, jag vill hoppa in och köra mer. Jag försökte faktiskt igår att köra det. Jag tror att det som gjorde det för mig att det hade replay value är att jag spelade med någon annan. Precis. Också. Jag tror det är kanske där jag ska testa det. Mm. Jag tycker det är ett kompetent spel. Ett bra spel. Det är bara att det inte har gett mig den här... Jag tror att man har överser en hel del buggar och sånt också. När man det kan vara att jag... Jag började att köra och jag var sugen som tusan på det. Så jag tog ner demot på PS4 och körde. Det var horribelt. Vi har ju fått ett mejl som pratade om det också. Att det var, konsolversionen var väldigt dålig tydligen. Ja, för mig var det bara själva kontroll. Det såg ju bra ut. Det var bara att jag tyckte det var jätte... Schemat var verkligen horribelt på... Okay. på ja, så. Men sen så i alla fall, sen tog jag skaffade på PC och tänkte... Och det är ett spel du ska ha med mus. Själva jag körde med min 360-kontroll. Ja. Det var inga problem. Ja, jag tyckte det var för fladdrigt och lite oresponsivt och konstigt. Så där. Ska man köra ordentligt, kör man med mus och tangentbord. Men det är ett bra spel, är det. Men den kanske inte passar på listan. Men jag tycker The Beginner's Guide behöver vara med på listan. För att den tillför något förspel rent generellt som jag inte har sett komma. Ja, den påverkar nog folk väldigt olika, för jag känner så att lite en smårolig idé här, men jag känner inte alls att den är så. Har du kört igenom den? Jag tror inte jag har kört igenom hela. Nej. Jag har kört igenom, jag vet inte, om du säger att den är rätt kort, så är det säkert åtminstone hälften eller 2/3. Men jag känner inte att det var något sånt här. Jag spelade inte ens klart, om man säger så. Det var lite coola små idéer bara, men inget mer än så. Jag fick ingen så här stor att wow, det här är nog helt nytt. Det här, det var lite små. Problemet det har är ju spelet i sig. Ja. Att det inte är ett spel. Utan nej, det är ju en upplevelse. Bara. Och du går igenom Walking Simulator sådär. Ja. Men som för min del, när sista orden som man säger i spelet, om man förstår vissa saker då, hur han tar sig an ett ämne som man inte har sett i spel, gör att det är ett spel som betyder mycket för spelmediumet, tror jag. Okej. Alltså, så att jag förstår att den har en inverkan på andra, så jag kan ju låta den ligga någonstans. Sen kan det ju vara också, han som spelskapare, och han pratar om en annan som också är en spelskapare, så det kan ju vara att den kanske inte är lika intressant, eller jag vet inte. För mig som inte är någon spelskapare eller något, så var det jätteintressant att se att det kanske finns saker i miljöer som reflekterar hur en person är. För det har jag aldrig tänkt på. Ja, okay. Att om jag spelar en Counter-Strike-bana, hur den är uppbyggd, det kanske reflekterar på sätt och vis hur den här personen har gjort banan. Nu var inte det riktigt det som det handlar om, men det är ändå en av aspekterna. Jag känner det, för att om du skapar en bana, då känner du att jag vill ha det här, vill jag att jag ska ha en bekväm känsla och vara när du är i det här tillståndet. Då vet man ju inte, då kan man ju bara utgå efter vad känner jag mig bekväm i. Och då ser du att okej, här ser man att skaparen av banan tyckte att de här grejerna betydde bekvämlighet eller något. Det är av den här anledningen jag inte är level designer. Det var mörkt överallt. Men det är en kandidat som jag har till de övre nivåerna. Jag kan gå med listan, på 3-4 beroende på vad som handlar. Jag skulle säga tredje plats åtminstone för det här. Jag har inte spelat än, så jag har inte någon koll på. Alltså jag kollade på Steam och det är typ så här ren nu. Det kostar typ så här 50 spänn typ. Så att jag ska väl ingen förskaffa det, tror jag. En och knall timme långt bara. Ja, nej, så jag ska nog ta och skaffa det och spela. För du är ju faktiskt en som jag är väldigt nyfiken på vad du tycker. Sen får vi se om man hinner köra klart också någon gång. Vore intressant. Men utöver det så har vi ju såklart Rise of the Tomb Raider. Jag har kört igenom det. Jag har påbörjat det. Kom till Siberia. Jag kommer så långt. Ja, du har kommit till Siberia. Exakt. Jag har inte spelat spelet. Jag har inte spelat spelet innan, men jag kan tänka mig vilken typ av spel det är, och bara av recensioner och andra hand säger, så kan jag gå med på att ta det som en andra. Så jag måste säga att jag skulle vilja spela, tror jag, om jag hade haft tid, men jag måste säga att av min impression hittills så är det mer av samma från förra spel, vilket oftast är dåligt, brukar ofta sägas negativt, men här så säger jag faktiskt det är bra. Det är bra, för förra spelet var väldigt bra. Så det är mer samma, men de har lagt in nya element. Precis, och det är inte onödigt långt heller, tycker jag. Det är inte som att de har dragit ut på saker. Visst, det finns lite här och var, men det är inte alls att man tänker på det eller stör sig på det. Jag körde igenom, för jag misstänkte, som det var enda spel jag hade på min lista, så skulle ju mina morbröder såklart vara toppa alla andra med tvilla på mustascherna och vara bäst och förskaffa det till mig då. Så att jag antog att jag skulle få det. Så i förberedelse för det så tog jag och spelade igenom förra spelet igen. Och jag tror jag tog mig, jag vet inte hur mycket, hur lång tid det tog mig, men jag satt och spelade för 3 dagar till och från. Så att jag skulle tippa på att min playthrough-tid är kanske 15 timmar. Mindre till och med, möjligtvis. Men, och då är det 100%. Då har jag tagit alla collectibles och sådär. Själva grejen är ju det att nu har jag, det här är typ 3:e eller 4:e gången jag spelar igenom spelet sen jag köpte det. Och jag tror att tidsgrejen jag hade på första playthroughen är betydligt mycket längre. Så att är det någonstans i den tidsgrejen så skulle jag vara väldigt nöjd då. Ja, det verkar ju vara betydligt mycket mer collectibles och sånt där man kan få på sig. Ja, jag körde ju, i och med att den lägger ut saker så lägligt ändå med collectibles och så. Visst, det finns några så här som du får finula dig till. Det verkar vara lite backtracking också. Men inte allt för mycket. Det var det som jag var glad för, att du inte behövde. Hade jag gått vidare så kunde jag. Men sen är det ju så att när du kommer till sista och du klarar av, då kan du ju gå vart du vill, liksom, såklart. Okay. I miljöerna. Men ändå så är det ganska, ja, jag tycker det är ett riktigt kompetent spel. Det är ingen sån här story som gör att du bara måste veta vad som händer, men den funkar. Den är fullgod och rund liksom. Rund. Mm. Ja, den rund. Välrundad story helt enkelt. Precis. Så vi pratar om ostar eller? Ja, är det inte ostar vi pratar om? Men det är väl återigen Rihanna Purchase som kommer tillbaka och gör storyn för den här. Och förra var ju väldigt bra, så att... Jag kan gå med på att den är andra plats faktiskt. Mm. Ja. Någon som säger emot? Alltså jag har inte spelat klart spelet, men jag kommer nog hålla med andra, om det när jag väl har spelat helt. Tredje såld till andra plats. Yes. Ja, precis. Men och trean blir då borde bli ert spel där. Erat spel där. Ja. Erat spel. Vi gjorde det väldigt bra, Fredrik. Det vore kul om du körde det också, Lotta. Det vore jättekul. En och en halv timme. Ja. Det är var ska du få plats med det? 50 spänn på Steam. Alltså det är inte... Om du delar upp det på en månad så kan du ta någon halvtimme ledigt. Ja, men alltså grejen är att om nu småbebisarna där hemma håller sig relativt lugna. Kommer de inte göra? Nej. Notera hundar. Ja. Fyrbenta, lurviga saker. Det är liksom... Det från sig är inte riktigt som att det är någon kommer från det här. Ni är lite lurviga. Jag kan bara säga nu på fjärde plats, det finns ett spel som jag vet personligen, jag har inte kört det, jag tror inte någon av er har kört det, men jag vet att Carl har kört det, och det är ett spel som jag kan tänka mig är väldigt kompetent. Mm. Ja, men det är så där, jag har inte heller spelat det, men jag har sett så mycket av det och runt omkring, så att jag skulle säkert kunna sätta den på 4. Ja. Fast det är ingen av oss som spelar den, så skulle jag gå med och sätta den på 4. Det är skumt. Absolut inte. Ni skumt. Ja. Fredrik säger så här, Carl har spelat det, men jag bara, men fan, CSGO har funnits ute hur länge som helst. Nej, det är inte CSGO. Vi behövde en benämning av yes, CSGO. You're welcome, Carl. Det ser ut så fruktansvärt genomarbetat och stort och fylligt och med så mycket detaljer, så att det är... Alltså jag kan bara inte få ut min bror sa om det spelet. Han sa det, han var så ytterst besviken på storyn i det spelet. Mm. Att han önskade att han kunde lämna tillbaka det, alltså. Det var verkligen så dåligt, tyckte han. Jag vet inte vad hans åsikt om själva gameplayet som där var, men just storyn var han så besviken på att han ville lämna tillbaka spelet. Okej, vad vill du ha på fjärde plats då istället? Alltså jag har väl inte, det är majoritetsröst här. Jag känner bara, jag har ingen... Är det där, du måste få komma med ett förslag som vi alla kan rösta på är bättre på fjärde. Evoland 2. Sen, ja. Nej, perfekt. Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det finns något spel vi kan lägga där som går som majoritet av oss. Enbart utifrån gameplay i det spel så är jag själv sugen på det. Mm. Sen finns det ju ett spel som jag inte tar upp förrän lite senare som saknas av alla här. Men jag skulle faktiskt kunna tänka mig att Metal Gear Solid 5 här hemma här. Ja, jag håller med. Okej. Okay. Vi låter Carl få en sak upp. Ja. Det var det enda han hade med. Ja. Ja, nöjd nu, Carl. Babyface. Käften Danny. Får klippa in det sen. Vad har vi mer? Vi har Guilty Gear. Jag är rätt stark på Guilty Gear. Det är ett spel som kom ut i år. Det har utvecklat spelserien. Det är väldigt stort hopp i det. Och det har verkligen tagit tillbaka spelserien. Men Star Wars Battlefront då? Har du kört det? Alltså jag köpte betan, det var jävligt nice. Jag övervägde att ha med det på min lista faktiskt. Mm. Men eftersom jag inte äger spelet, jag har inte spelat så. Men eftersom det inte har en story heller, utan det är ju bara multiplayer. Bara multiplayer, inte en jättebra progression och ganska buggigt. Det som är så bra är att det låter fenomenalt och ser plus, så otroligt plus, det är Star Wars. Ja, men det look and feel är ju väldigt där, men själva det är buggigt och lite dålig gameplay progression och så det, ingen det är väl just det här att det är så fruktansvärt lite variation av dem jag har hört på. Nu kan inte jag säga någonting om det här. Det kanske är med på listan eller inte. Det jag sett i reviews för det spelet är att det är inte direkt bättre, det är inte direkt sämre än andra spel i den genren, alltså i den som Call of Duty och sådana där som är sådana där shooter-spel. Men det som verkligen gränsar igenom är ju det att det är Star Wars. Det är liksom det överväger så mycket, alltså det tar den verkligen över gränsen. Precis. Till att göra det till de har ju fångat den essensen verkligen i bild och ljud. Jag tror att de hade problem, för jag körde ju också, jag manglade på den så gott jag kunde under den lilla helgen där och bara beta. Det var just att det var, det är ju förenklat på många sätt. Det är ju, det är ju verkligen i kodskolan. Det är ju inte Battlefield vi snackar. Och det är absolut inte något åt CSGO. Det här är ju någonting som de också har gått ut och sagt att det ska vara accessible, för att det ska vara typ en tonåring ska kunna sitta med sin, alltså en 40 ska kunna sitta med sin pappa, och det ska vara lättillgängligt så att alla ska kunna spela. Det har ju ingen av oss, vilket har varit problemet ju för det här. Men den får vi ta med på shitlisten sen av andra skäl. Det är svårt här, för jag vill ju yrka på Dirt Rally här. Ja, ska vi ta en delad plats där med tanke på att nu kommer vi in på väldigt så här specifika. Precis, för här handlar det om att föra genren framåt. Ja. Att föra genren framåt är, eller på ett sätt att ta en genre som kanske ligger i dvala till och med, och på en sekund när det släpps, även om det är early access. När jag köpte Dirt Rally och det har släppts officiellt nu här på hösten, så har det på en gång ändrat om. Varenda jävel ska köra Dirt Rally för att det äntligen är riktig simulator. Och det är mer hype för nya spel som kommer ut i samma genre. Det är samma håll som Dirt Rally gick åt. Och precis. Vad intressant. Mm. Det blir som en sån där som man jämför med nu. Liksom. Så. Men jag skulle kunna gå med på en delad plats där faktiskt. Är det någon annan som vill ha en delad plats där? Ja, men jag kan jag få med? Nej. Ska du ha Rob med? På femte plats, årets spel, Rob. Nu ska vi spela. Det är inte riktigt som man spelar Rob, men... Okej, vi kan spara det till en annan. Rob, du får flytta små diskar till gamla Nintendo. Vi tar en delad plats här på... Var det Guilty Gear... Exerd. Guilty Gear Exerd. Exerd. Exerd och Dirt Rally. Det finns ingen som säger att vi inte kan ha en sjätte plats här, om det är någon som ni känner. Nej. Alltså jag tror vi har nått gränsen över spel som vi faktiskt kan komma överens om. Jag menar, att ha två spel på samma plats är ju inte på gränsen till det redan. Så. Ja, okej. Bra. Då är det vår lista. Våra spel 2015 enligt Nördliv, Fallout 4 och Squishy the Suicidal Pig. Nej, delat. Tvåa, Rise of the Tomb Raider. 3, The Beginner's Guide. 4, Metal Gear Solid. 5, 5, Guilty Gear Xrd och Dirt Rally. Ska vi ta lite lyssnarmails listan nu kanske? Ja, det är ju det som står på schemat. Jag förutspådde det perfekt. Lyssnartopplister. Vi har fått in mail från lyssnare med deras förslag på vad de tycker är årets spel. Så vi tar och summerar upp lite här på vad folk tycker, helt enkelt. Jag tar dem mail för mail bara. Så för att se. Vi har en sak här, han säger att Broken Age och Life is Strange är två bästa spelen i år. Precis. Sen, men de är ju uppe verkligen på en specifik genre också, så man vet att men det är några toppspelen på den. Kanske inte Broken Age, det håller jag inte med. Men jag förstår att han... Life is Strange har hört mycket gott om. Men sen har vi Vilma, hon säger att Ori and the Blind Forest är nog hennes game of the year. Just ja, Ori and the Blind Forest. Inte ens hört talas om. Roguelike plattforms pusselspel. Skitsnyggt. Vi skulle ha haft det som veckans spel. Det blev aldrig av. Det går på vår lista tills vi ändrar om konceptet. Det är fortfarande så. Sen så säger hon att PS, Fallout 4, Witcher 3 och Phantom Pain är de... Vad sa du först? Fallout 4, Witcher 3 och Phantom Pain är på god andra plats, och de fick delt. Vilka små titlar. Witcher 3 har vi nästan inte... Nej, det var det som jag syftade på förut nu, så att det är ingen av oss som har... Sen har vi en lite mer komprehensiv lista här. Oj då. Ja, de andra hade bara med sina spel. Här har vi faktiskt varför de är bra också. Ska jag ta upp det? Ja, visst. Det här är från Dan. Han som tyckte att Batman Arkham Origins var ett julspel. Så det här är hans Game of the Year då. Det är Order 1886. På första plats? På femte plats. Jag fick ut mycket nöje trots vad alla säger. Snyggt, bra känsla i vapen och intressant story. Bättre än de flesta tror. Ja. 4. Minecraft Story Mode. Ett underbart spel med bra röstskådisar, rolig story och kul att spela. Om du säger det så. Du har ju många kändisar i sig förstås. Ja, från vad jag har sett av det så är det väldigt B. Men ja, nu är det inte din åsikt som utan... Nej, men alltså, utöver det, min åsikt är det här, i alla fall. 3 är då Batman Arkham Knight, Need I Say More. Yes. 2... Ja, jävlar ja. För sent. För sent, det är sant. Listan är Lockdown. Ja, jag tror den platsar ändå. 2 här då, Metal Gear Solid 5. Spelet riktigt, har riktigt, riktigt kul gameplay. Storyn är okej, men det är snikande man är ute efter. Mm. Så en glad smiley efteråt. Och 1 då är Pillars of Eternity. Ett otroligt stort RPG av gamla skolan. Mm. En sån där titel som ger och ger hela tiden. Kul att spela, kul att utforska, bäst i år. Och ett spel som fick mig att slita mig från PS4. Osh. Alltså det låter som någonting man behöver testa. Pillars of Eternity. Det är något som jag startat. Det är ju RPG old school. Det var riktigt roligt faktiskt. Det var väldigt bra. Hur har du kört det, eller? Jag har kört, inte, jag har börjat på det, men Det var mycket så där att bra grejer som du förväntar dig att från en standard RPG nästan från, ja, men det är så här gamla Baldur's Gate typen och som går in och sätter sig så ja och så kommer det väl hända så här och sen vänta, vad händer nu? Okej, nu vart det intressant. Ja. Det var mycket sånt och mycket val och alltså, mycket sånt där. Så att vi gick igenom min sån här Steam har ju de här listorna så här gamelist, eller vad heter watchlistan eller heter så. Önskelistan. De som man kan gå igenom så visar de här spel som de rekommenderar för. Nu får man ju så här kort för varje gång som man går igenom. Men i alla fall, då var Pillars of Eternity på den. Jag satt och kollade på det i säkert 5 minuter bara för att se, kan det vara någonting som jag är intresserad av? Men det var ju så isometriskt, det är inte så jätteförtjust i just den stilen. Speciellt inte, men det framgick inte hur vidare den här stilen på isometriskt RPG, där man klickar sig fram som i Diablo utan, eller om det är att man styr med kontroll med tangenterna. Det klickar du fram som Baldur's Gate. Ja, för det, jag gillar inte riktigt sådana spel. Jag tror att man kan säkert plugga in säkert en kontroll och köra på det här sättet, men för det låter horribelt. Ja. Det låter horribelt. Ja, funkar inte riktigt så. Mina enda erfarenheter av sådana är dels på PC, det tyckte jag inte om, och dels på PlayStation 2 med, vad heter de? Det var någon sån här Heroes-spel, jag kommer inte ihåg vad det heter. Det är samma veva som de här, de typ Diablo och de där. Okay. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men Champions of Norrath, så heter det. Det är ett annat. Men det är också så där kunde man, där kör man ju med kontrollen så man kan röra sig fram och tillbaka så här. Men det var väl lite bättre, men okej, men då hade han Pillars, det var han, va? Ja, Dan, han är en av de här som har, han är den enda som skickar in en shitlist också. Ska jag ta upp den eller ska vi vänta med den? Ta den nu. Han säger så här kommer dock min shitlist på spel, vet ni inte, vet att ni inte bad om det, men skitsamma. Som jag har köpt som visat sig vara dåliga. Nummer 3, Battlefield Hardline. Otroligt tråkigt visade sig vara. Tråkigt och tanken är god. Och sen 2, Dying Light. Ett spel som jag var hypad för, men som var otroligt mäckig på konsol. Jag ångrade mig så jag gick och böt in den PS4-versionen till en PC-version. Klarade inte av dess kontroll som är dålig och seg på konsol. Då PC var bättre, men spelet tappade mycket av mitt intresse efter det. Okej, men inte mycket mer än så. Så det var ju lite det du sa också, att det var ju klunkigt på konsolen. Sen nummer 1, Destiny. Såg himla coolt ut och jag var jävligt hypad, men var helt tomt, personlighetslöst och tråkigt. Dålig story. Okej. Ja, det är typ samma argument som jag hört på typ alla andra grejer på Destiny också. Vilket är en av anledningen till att jag inte vill spela det. Är inte det typ ett MMO à la Diablo i första person? Alltså själva grejen är att det finns typ ingen story. Nej. Du går ju på missions och sådär. Det finns ju en story om man verkligen letar efter det. Men med tanke på att det är Bungie liksom, så känner man att det borde vara mer. Tydligen så ska den här Taken King som kom vara, den ska vara in massor med saker. Precis, den har egentligen gjort om hela spelet. Den har gjort att alla som tyckte Destiny var dåligt har kommit tillbaka till det, att det är det här det skulle varit. Ja, men han skriver ju Destiny så det är ju som, det låter lite grann som Diablo 3, att när de senare förde in när de kom i season och något sånt där, då fick tillbaka allt folk, för folk var ju så missnöjda med det. Ja, nästa här är Erik då. Han säger att de två bästa spelen då är Fallout 4 och Rise of the Tomb Raider. Så att vi fortsätter trenden här av vi är copycats där och allt här, för han skickade ju in till oss så, för länge sedan. Och sen har vi Gustav. Hans lista är 1 Axiom Verge på PS4. Ingen aning vad det är för någonting. Det är inte en flygarspel. Jo, det säger side scrolling old school, inte bullet hell, men så här skjuta flyg med flyg. Det är alltså vertikal. Ja, shoot 'em up tänkte jag säga, helt enkelt så. Typ. Ja. Okej. Okay. Ja, men 2 är Helldivers. Vi vet inte heller vad det är för någonting. PS4. Jag känner igen den. Det finns svensk gjort. Ja, det kom precis. Det är som Magica. Okay. Fast i rymden. Och ganska oförlåtande. Men jätteroligt i kap sägs det. Jag var på väg att köpa det i våras när jag köpte PS4. Mm. Mm. Trean är Bloodborne. Då. Ja. Ja, men det är också en sån här genre som Dark Souls och Demon Souls och vi ser ju ett tema där i hans titlar, Axiom Verge och den här som jag glömde, Helldivers. Alla de här är svåra spel. Ja, men det är och Bloodborne är ju Bloodborne eller svåra, lite mer utmaning. Det var han som tyckte att Max Payne var ett julspel. Jaha, okej. Okay. Det var han som, för det snöade och allt verkade så allmänt eländigt. Och han spelar upp jul. Han spelar upp jul också. Han tackar oss för en fin podd och hoppas att vi hinner med detta. Vi säger nej. Nej, aldrig. Och sen har vi då från Anders här. Hela hans mejl är gimlig, så jag tar hela mejlet istället. Okay. Hej vänner! Okay. Hej. Jag känner inte dig tillräckligt bra. Vi kan vara så här. Kör nu för fan. Här kommer mina Game of the Year förslag för 2015. 1 Starcraft Legacy of the Void, Starcrafts nya del, var både avslutande och svulstig. Bra balanserad och riktigt kul. Kom det i år verkligen? Ja, det kommer ju se. Det är ju en delserie. Den sista tredje. Det är som sagt stor del av det. Okej, jag var övertygad om att det var förra året. Nej, men du kom Wings of Liberty kom ju definitivt förra året, om inte förra året. Inte det första. Och Heart of the Swarm kom ju definitivt kom förra, förra året. Ja. Och sen Legacy of the Void kom ju bara ut för ett par månader sedan. Ja, okej. Okay. Och nummer 2 är Warhammer 40 000 Regicide. Skitkul strategispel. Tänk Battle Chess möter Warhammer. Battle Chess möter Warhammer. Ja, jag vet inte vad det betyder, men okej. Okay. Battle Chess. Warhammer awesome. Ja, Battle Chess är schack fast med roliga animationer. Jaha, okej. Okay. Det låter ju som en värdig kombination. Ja, spelade skitmycket när jag var liten. Okej, nummer 3 är City Skylines. Äntligen ett stadsbyggarspel som är kul, enkelt och modbart. Det var där har ni snott också ifrån. Ja. Det här är min lista i alla fall. Kan även nämna att jag tyckte mycket om mitt senaste avsnitt. Roligt och innehållsfullt. Så tillbaka till jobbet. När skickade du där? Den 21, så det är alltså för det senaste då, som vi har. Ja, det är klart. Jag sa att tillbaka. Styrde upp lite. Tack och god jul. Ja, jo, god jul. God hälsningar Anders. Ja, och gott nytt år med. Kul. Men där har vi i alla fall lyssnartopplistor. Det verkar som Fallout 4 var ganska dominant. Det är kul med variation och spridning också. Ja, vi hade en som bara som definitivt han med hade Helldivers och allt och där. Det var ingen av dem. Axiom Verge som jag vet många har hypat upp. Ja, men det här är väl också väldigt bra svart på vitt att det har hänt väldigt mycket på spelmarknaden och det har kommit väldigt mycket olika grejer. Precis. Mm. Ska vi gå igenom och se vilka spel vi borde ha spelat i år? Yes, vi kommer dit nu. Skamlistan som jag har skrivit som namn här. Ja, vi tar den lite fort, den behöver vi inte stanna på. Det känns nej, som att det är en skam. Jag kan väl börja med att säga The Witcher 3 är ju ett spel som jag glodde på innan det kom och tänkte, här ser ju helt fantastiskt ut. Det här måste ju bara köra. Okay. Men någonstans i bakhuvudet satt en liten Fredrik sa, det där tar för lång tid! Jag vill inte köra det! Prata så där också. Det var inte Danny röst då istället. Jag kände att det tar för lång tid! Nej, det känns för stort. Så jag tordes inte ta ut, just som det var i våras med jobb och sånt, så tänkte nej, jag får låta det vara. Så jag var inte speciellt hypad över det spelet, även fast vi pratade om det på podden, vi redan förra året gjorde vi. Jag tror vi hade det på listan över spel som vi såg fram emot i 2015 till och med, om jag inte minns fel. Men det är sådana spel. Min skamlista för Witcher 3, vilket den är där också, är väl det att den innehåller ju även Witcher 1 och 2, eftersom jag inte har spelat dem heller. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej, så att det, men allt jag har hört om Witcher 3 är positivt. Precis. Och vad jag har sett av det också ser det väldigt, väldigt nice ut. Vad mer, Fredrik? Ja, det handlar ju också om spel som vi kanske har spelat, som vi inte riktigt har känt det här lever inte upp till den hypen. Finns det några spel ni kanske har spelat som ni känner, nej, det här var ju inte alls särskilt bra? Kan det vara ett spel som kanske har en femma i avslutningssiffra som heter Halo kanske innan dess? Var börjar man? Jag fick nu tillfälle nu, för min bror, han äger ju ett Xbox One och Halo 5 då, Guardians. Så jag fick ju chansen nu att spela. Det är inte så långt, jag tror jag tog mig igen det på, vad var det, 9 timmar tror jag. Och det är rätt okej tid på det. Och de andra spelen är ungefär lika långa. Men jag var... Alltså... Det är inte ett dåligt spel. Är det inte. Jag måste säga det. Det är inte ett dåligt spel. Jag menar, gameplayet är bra. Jag menar, storyn är okej. Det är bara det att som ett långtids Hall of Fan så är jag ytterst besviken på det här spelet. Av ett antal anledningar. Det största är ju det, storyn liksom, är det att... Jag pratade om det här med min bror och sa det att alla de tidigare spelen hänger ihop på något sätt. Du behöver inte läsa något av eller gå in i något av liksom expanded universe game för att förstå main storyn i alla spelen. De är väldigt self-contained. Men du spelar första spelet, du vet inte vad som pågår, det händer liksom grejer, det händer saker liksom. När du kommer in i tvåan, en uppföljare till första spelet, du förstår vad som pågår, det är en fortsättning av föregående spel, även fast enligt böckerna så händer det saker emellan spelen, men det kan lika gärna ta vid direkt efteråt. Samma sak trean direkt efteråt liksom, och det händer grejer emellan, men det är direkt efteråt, punkt, slut. Och sen fyran utspelar sig, vad är det, 4 år efter trean liksom, och det tar vi direkt. Det är Master Chief story, det är self-contained. Du har Master Chief, hans grej går igenom, det är ett slut liksom, boom. Femman, de slänger in en helt ny karaktär som vi inte vet vem det är direkt från get-go. Är den här personen, vi vet inte vem det är. Man måste, han är en av karaktärerna i Nightfall har jag för mig. Yeah, han är huvudrollen i Nightfall. Men det är fortfarande Expanded Universe grejer, eller utöver main-spelen. Så att jag har ingen aning om vem man var, för jag har inte sett Nightfall. Så jag har ingen aning om vem man är. De andra i hans gäng, förutom Buck, har jag ingen aning om vem de är heller. Och det känns som de bara slängde in Buck för att ha liksom, titta, han var ju med i ODST. Liksom. Så att det kändes som de bara slängde in honom där bara för att få en där. Nej, de slängde bara in och bara, ni hittade pillen. Vi kan ha med honom mer. Jo, nej, men det kändes lite som det var bara fanservice i stort sett, just bara den grejen. Det kändes väldigt undignified. Och jag menar, du spelar som de under typ 75% av spelet. Och resten har du då med Master Chief och Blue Team. Och har man inte läst någon av böckerna, speciellt The Fall of Reach, vilket är första boken, så har man ingen aning om vilka Blue Team är. Och de är ju Spartan 1000 precis som Master Chief, så att de är ju den tidigare generationen, de bästa Spartans liksom. Och det hela squad-systemet är dumt. För att du kan inte dö, kan du inte göra. För åker du ner så kan du be en av dina teammates resta dig. Så enda gången du dör är om alla dina teammates dör. Kör man på normal så händer inte det så jätteofta, gör det inte. Och det var väldigt besviken. Jag fattade inte varför squad-systemet var där. Så jag kan förstå att det är därför Lock och den, vad heter de, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. De hade ett speciellt namn för sin squad liksom. Säg Brun då bara. Ja, Brun squad. Och så där makes sense, för att Spartans är ju teams liksom. Men Master Chief har gått igenom och varit ensam med alla spelen. Så varför ge honom ett team nu? Det kändes väldigt konstigt. Han var för gammal. Jag tyckte det var väldigt konstigt. Och hela den... Ja, men storyn är intressant och så. Men bara efter typ halvvägs. För första biten av storyn är typ det är typ bara lock liksom, och han ska springa och hitta massa saker. Tror du att det kan vara på grund av att de kanske fokuserar mer på multiplayer eller något, att de har lagt fokus någon annanstans eller? Alltså jag tror inte det. Jag tror det bara är det en att... dålig story. Nej, alltså själva grejen är det. Storyn är bra, det är bara att it makes no sense om man inte har gått in i extra materialen liksom. För allt extra material när det kommer till Halle är ju alltså canon, så det är inte som i Star Wars liksom, att Expanded Universe tillhör sin egen grej, utan här är det alltså alla såna böcker och sånt är canon. Så att det händer ju massa saker där som man kan få hints av i de andra spelen liksom, visar sånt där. Men som sagt, har man inte läst första boken i Fall of Reach så vet man inte vilka Blue Team är till exempel. Det är synd också med tanke på, för jag menar, om någon vanlig mugglarspelare sätter sig och ska spela det, de kommer kanske inte ha riktigt koll på saker och ting. Ja, nej, men Fredrik, skulle du sätta dig och spela femman till exempel, så skulle inte du ha någon aning om vilka någon av karaktärerna förutom Master Chief är, eftersom du har spelat de tidigare spelen liksom. För du skulle inte ha någon aning om vad som pågår. De hade lite samma grej i Halo 4, fast där så förklarade de en grej. För det är ju mer om det här med Forerunners och sådana grejer här. Och de tar in konceptet som The Mantle. Och sånt, allt sånt är ju sånt som har introducerats i extra material, i böcker och sånt där. Och det är väldigt intressant, det är bra grejer. Halo har en extremt bra story, ett väldigt stort universum och allting är jättebra. Det är bara det att de muddlar väldigt mycket när de försöker lägga in det i spelen, när de försöker trycka in allt det här i en 9-timmars shooter i stort sett. Och det är väldigt tråkigt att det faktiskt. Ja, det är tråkigt. Men då har vi en på shitlisten till där då. Ja, jag ville trycka om spelen, men det hade så mycket... Det är inte de enda egentligen gameplay-problemen är det att de har ju 15 missions genom spelet. Men jag tror att 2 eller 3 av dem är alltså hubs. Och de försökte väl lägga in lite det här med lite mer, okej, här kan du liksom utforska lite, du behöver inte springa runt och skjuta och sånt där, utan här kan du utforska. Men det är inte det som Halo är. Halo är att springa runt och skjuta dig liksom, och ta dig igenom en karta liksom sådär. Så det kändes, det var liksom en väldigt konstig break i resten av liksom. Kan ju vara att de bara experimenterar helt enkelt. Jo, jag hoppas att det är så. Jag hoppas att de så går tillbaka till... Kanske sexan sen kommer. Jo, jag hoppas att jag håller ut för hopp att de faktiskt kan fixa det. Men jag tror att 343, de har gjort väldigt konstiga... För de är ju fans. Allihopa är ju fans. Så jag tror att de har tappat lite det här med att hur de ska lägga upp spelen ordentligt. Bara. Jag tror att de försöker trycka in mer av extra materialen i mainspelen, när man egentligen, de borde vara katalysterna snarare än någonting som följer upp. Ja. Bra där. Jag tänkte bara nämna 2 spel. Ett som jag tycker är underwhelming. Just Cause 3 har jag kört. Jag har kört ganska mycket. Det lever absolut inte upp till hypen och hamnar på min shitlist därav. Okay. Ett spel som jag däremot känner, det här borde jag fan ha spelat, med tanke på att jag har en PS4, står det. Until Dawn. När den kom så... Förvisso tog varenda jävel och körde ut det på YouTube. Så det är ju spoilat utav helvete. Men när det kom så kändes det fräscht, och det var någonting som alla, och däribland jag, kände det här skulle jag vilja ta upp och spela. Och vem vet? Om du tar och spelar det, Fredrik, när du har spelat klart det, gå på YouTube och kolla upp Game Theories del om det här spelet. För det var ganska intressant faktiskt. Jag såg att det fanns på rea nu, så man vet aldrig. Men det är i alla fall 2 som jag ville lägga till där bara. Sen finns det en uppsjö spel, som sagt, det finns ju PC-versionen till GTA 5. Som jag vet Carl snackar en hel del om. Vi har ju också, som sagt, Witcher 3. Men Pillars of Eternity, som den här lyssnaren tog upp, är ett spel som jag sneglat på, men aldrig riktigt. Det känns som, det kanske inte är min grej längre. Black Ops 3 kan man ju säga vad man vill om, men det är ett spel där de har tydligen gjort många rätt i. Och ett spel som jag funderar på faktiskt. Å andra sidan har jag köpt 3 stycken Black Ops-spel i år, och jag har kört kanske en kvart totalt. På alla eller 5 minuter styck totalt. 5 minuter styck. Så 4:e gången gilt. Kanske det. Eller vänta 2 år när den är nedsatt. Battlefront verkar ju vara en besvikelse också enligt många. Så det är väl värt att nämna. Men där har vi det i alla fall. Om inte ni har något mer ni vill... Ja, jag skulle säga att det stora är väl GTA 5 på PC, inte spelat Witcher 3 och inte spelat Metal Gear Solid 5. Precis, de, Metal Gear Solid 5, ja. För det är så här stor, alla de tre är jättestora open world. Det känns så, jag har inte tid. Jag menar, jag vågar inte starta Fallout 4. Det är det enda som verkligen tog mig, okej, jag måste ha hela helgen ledig för att jag ska våga sätta mig ner. Exakt. Så jag har inte vågat, jag har inte ens köpt de spelen. Jo, och Metal Gear GTA 5 har jag köpt, men det är bara för att köra lite multiplayer med några kompisar. Okay. För Metal Gear, där var jag också så här, ja, fan, jag är sugen att köpa när det kom, och sen gick det lite tid, jag är fortfarande sugen. Men sen så började det komma på YouTube allt mer, och det kommer teorier, och jag håller mig från det till viss del, och sen så tittar jag lite och ser min gameplay bara, och sen, jag tittar så pass mycket att jag känner att jag förstod tanken här. Och sen, visst, det är dumt att säga, men Sneaker Map verkar inte vara min grej heller, utifrån där du såg mig köra på. Vad heter det? Den här innan. Prologbiten. Ja, den där. Ja, jag vet inte. Den här med fler fem prologgrejen som jag körde, som gick åt pipsvängen. Men pinsamt. Det är ju uppenbart så att det är ett spel som de har lagt ner extremt mycket resurser i. Och detaljrikt är det. Så det spel som är kittligt. Min så här shame list, eller om man ska säga. Det är väl mer... Där har vi... Några av de spelen, alltså de flesta av de spelen är inte på grund av att jag inte har haft tid eller så att spela, utan det är det att jag inte haft råd. Så jag vet inte riktigt om jag kan räkna om min shame list, det är för att jag har ju helt enkelt inte haft råd. Jag hade ju... Du har ju spenderat det på annat. Det är... Nej, men det är det att jag har inte haft pengar att köpa det. Ja, men du har ju prioriterat. Ja, mat. Ja, Robert, ska jag köra här? Jag har inte kört de här spelen som jag önskar kunna gjort, för att jag inte haft råd att köpa en Xbox One. Nej, det kan inte jag. Då behöver ni inskaffa en konsol, och då borde jag lägga till Syndicate. Men vadå, det är bara just för mig, köp en av varje. Ja, precis, det är inte så svårt problem. Om du ger mig pengarna för det, Fredrik, så är det lugnt. Ja, om du ger mig för först, så kan jag köpa åt dig. Men på min lista så har jag ju då, det är Anno, vad är det, 2205? Yes. Ja, precis. Den är ju definitivt på min lista av spel som jag vill spela. Mm. Så vi får se om jag kanske har råd med den nästa år eller sånt där. Jag tror den kommer gå ner i pris ganska snart faktiskt. Alltså? Det är en sån titel som känns som att den kommer snabbt gå ner i pris. Ja. Men det gjorde ju föregången också väldigt snabbt så där. Ja, nej, men det är sånt där spel som jag vill som jag verkligen vill spela. Mm. Hade de multiplayer den? Jag kommer inte ihåg. Ja, inte jag tänkt på. Jag hoppar ju bara in och kör. Ja, för att de andra har ju haft det. Och är med. Ja, men då har du nog det. Mm, ja. Det är ju Battlefront då. Det är också på min shamelist. Den har vi ju talat om en del så. Någon mer? Jag försöker komma på om det var något mer, men jag tror inte jag kan komma på något mer spel som verkligen var så här, att jag ville spela. Eller så där. The Witcher 3 var ju på den listan. Du då, Norskis? Finns det några spel av de här spelen i år som du känner om det här, det har jag inte kunnat eller haft möjlighet? Om vi tar bort allting som jag inte har en Xbox One på, för att jag vill mösa spelen jag vill men köpa. Men tänk även med sådana som är på Xbox One. Ja, men Xbox One då har jag som kommer ut i år. Ja, Syndicate, men det har jag liksom införskaffat mig nu med att jag har inte en Xbox One ännu. Men det spel som jag kom på som jag skrev och svarade till Vilma här nu, hon skrev är i Ori of the Blind Forest, för jag tror till och med jag som tog upp det att vi skulle ha det på veckans det. Spel. Ja, för det är ett spel som jag har velat testa bra länge sådär. Men att jag tar väl det i samma grej när jag tar Xbox One istället för att sitta vid Vilma. Kanske du får med det, för det brukar ju vara med bundlat, det här spelet. Ja, det får vi se helt enkelt vad de har för någon bundling. Men det är väl det enda som jag kom på, för alla andra är ju på Xbox One och det är Batman och dem i den vevan och Halo 5 och allt sånt där som jag vill spela. Ja. Så det är en senare fråga. Precis, men nu tycker jag faktiskt vi har kört igenom allting. Alltså ärligt talat, min shame list är för lång för att nämna alla spel. Alla spel. Det finns ju så många spel, hur ska man hinna? Ja, men alltså, vem har tid här, egentligen? Mer WoW, mer Final Fantasy Online, mer Blade & Soul, mer Terra hade varit trevligt. När hon sa att den är för lång, men trodde hon menade att hon inte skulle börja räkna upp dem så här. Magnetic. Väldigt intressant spel som faktiskt inte nämnt alls tidigare idag. Och så vidare. Men ja, för många. Så kom tillbaka nästa vecka när Lotta tar upp sin shamelist. Bara Lotta. Uncensored, untouched. Och apropå nästa vecka, som det ser ut nu så kanske vi tar lite ett juluppehåll. Vi får se om det dyker upp ett avsnitt nästa vecka, men ni kan räkna med att vi är tillbaka den 9 januari. Då är vi definitivt på plats och hörs i podcast rutan tänkte jag säga, men kanske kan inte säga. Då kan de se oss igen. Ja, då är vi tillbaka på Twitch också live. Yes. Mm. Samma tid, samma plats. Samma tid inom citat. Samma tid plus en kvart. För timma. Nästa avsnitt kommer vara också att vi börjar blicka framåt. Vad kommer under 2016 att ha en snackis enbart om där i princip. Sen får vi se om det dyker upp några extra jämst med vägen. Men som det ser ut nu så kommer nästa avsnitt att vara 2016. Vad ser vi fram emot? Skulle vi ha en spoilercast också för Force Awakens kanske? Ja, det var lite där jag var sitta på här. Du är lite före dig här. Så här. Ja, men nu sa jag det nyss, men okej. Okay. Jag sa att det kanske dyker upp lite saker under veckan. Som Rob nämner här så är det, vi kommer alla, eller många av oss. Vi får se när ni, Lotta och Max får tid att se. Ni är självklart välkomna till att vara med på en spoilercast för Star Wars The Force Awakens. Om det blir en sån, det vet jag inte. Det beror på hur herrarna här som ska se den ikväll tycker och tänker. De kanske säger nej, eller säger hmm. Okej, okay, den första lät som mig, de två andra lät som Robert. Så, här. Så att vi ska inte spoila om det blir någon spoilercast. Nej. Va? Ja, nej, jag, det där hörde jag inte. Ignorera den bara. Hur som haver, nästa avsnitt är som sagt spelen som vi hypas mest över och spelen som vi kan tänka oss bli smyghittar. Vi kommer då alltså gå igenom vad vi ser fram emot mest. Men vi vill ändå få in vad ni tycker, så vilka spel under 2016 ser ni mest fram emot? Maila in till oss på info@nordlivpodcast.se så lägger vi till dig i vårt nästa avsnitt i den mån vi kan och hinner. Och slutligen är det så att ni vill få mer av nördliv, särskilt Max då. Är det så att ni vill titta lite YouTube-klipp eller gamla nördliv-avsnitt, Facebook-inlägg och sånt där, gå in då på vår hemsida. Fan, vi ska spela mer tillsammans så vi kan lägga upp någonting där. Ja. Ja. Men vill ni verkligen skämma ut Lotta över att för att hon inte har spelat en massa spel? Jag är ledig nu två veckor här. Så skickar ni alltså mail till lotta@nordlivpodcast.se. Precis. Nu ska vi hitta på grejer, Fredrik. Oj, vad det ska spelas. Nordlivpodcast.se är vår hemsida. Där kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor och annat nördrelaterat. Men framförallt kan ni hitta alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Men vi får framförallt tacka alla under året som har mejlat in till oss, gett oss respons, alla som har gett betyg på iTunes, tackar vi jättemycket för. Och jag tackar alla er här som har varit med under ett helt år. Det var jätteroligt. Ska vi kunna säga detsamma till dig? Ja, det smällar man får ta. Det smällar man får ta. Jag tackar för mig och säger god jul. Och ja, ni får säga det också. Mazel tov. Jul är över nu, så jag säger gott nytt år istället. God fortsättning. Precis. God fortsättning. Tack allihopa. Det har varit skitkul. Och nu ser vi fram emot nästa år. Och hoppas det blir minst lika roligt. Mm. Vi får se om vi är nästa vecka tillbaka. Vi har pikat redan. Så vi kan säga att nästa år kommer vara så här. Det blir som det blir för pengar styr. Oj. Tre gånger i samma podcast. Hej då! Bye!